NPO Radio 1. Het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen lijken de radicaal-rechtse partijen flink te winnen. In Frankrijk, waar om 8 uur de stemlokalen zijn gesloten, is de partij van Marine Le Pen zoals verwacht de grootste geworden, met ruim 30% van de stemmen. Dat is 2 keer zoveel als de partij van president Macron. In Duitsland lijkt de rechtsradicale AfD de tweede partij geworden. De Groenen leiden een groot verlies en de Christen-Democraten blijven de grootste in Duitsland, met bijna 30%. Volgens de exit poll krijgt de AfD in Duitsland 16,5% van de stemmen. Ook in Spanje zijn de stembureaus inmiddels gesloten. Op basis van de exit poll lijkt de Christendemocratische Partido Popular de eerste te worden. Op de voet gevolgd door de Sociaaldemocratische Partij. De radicaal-rechtse partij Vox volgt met ongeveer 6% van de Spaanse stemmen. Ander nieuws. Minister Gans stapt uit het Israëlische oorlogskabinet en roept op tot nieuwe verkiezingen. De breuk komt niet onverwacht. Gans dreigde vorige maand al op te stappen als premier Netanyahu niet met een plan zou komen voor het naoorlogse bestuur van de Gazastrook. Dat plan kwam er niet. NPO Radio 1. NOS Europa kiest. De uitslagen. Mark Visser en Fleur Wallenburg. Goedenavond en welkom bij een speciale uitzending van de NOS over de Europese parlementsverkiezingen. It's important to also vote in the European elections. Wanneer om dan mijn ouders zijn dat ik moest komen? Ik ben eerlijk gezegd een Europa-fan, maar ik glaube schon dat man mal een beetje ook gucken moet wat brengt is. In vrede en vrijheid. We wisten nog wel welke partij dat we gingen pakken. Ja. En dan doe ik op bevestigen. Ik denk dat ik klaar ben eigenlijk met mijn plicht. En nu gaan we op onze borden dank u plakken voor de kiezers. 370 miljoen Europeanen mochten vandaag of de afgelopen dagen naar de stembus voor het Europees Parlement. Tot 12 uur vanavond hoort u vanuit heel Europa onze NOS-correspondenten met exit polls en reacties. We gaan het hebben over hoe de 720 Europese zetels in het parlement verdeeld gaan worden. En vanaf 11 uur komt daar ook de officiële Nederlandse uitslag van de Europese verkiezingen bij. Hier in de studio zijn EU-correspondent Tijn Sade, hoogleraar Europese politiek van de Rijksuniversiteit Groningen Pieter de Wilde en expert op het gebied van radicaal rechts Sarah de Lange van de Universiteit van Amsterdam. Welkom allemaal. Ja, Tijn, om met jou te beginnen. Jij kent natuurlijk de Brusselse politieke arena op je duimpje. Wat vind je het spannendst? Nou, vooral, ik ken Brussel vooral als een beetje de vanzelfsprekendheid van de macht, ook in het Europees Parlement. De klassieke partijen, de Christendemocraten, Sociaaldemocraten, Liberalen en Groenen horen daar ook een beetje bij. Bij die klassieke partijen, die gaan flink op hun donder krijgen. Zeker de Groenen en de Liberalen. Dat radicaal rechts goed voorstaat, dat weten we al, de uitslag van Le Pen. Maar ik ga vooral kijken, niet met plezier of zo, maar ik ga wel kijken naar hoe groot die klappen zijn, vooral voor de Liberalen en de Groenen. Sarah de Lange, Tijn zei het al, er zijn al wat exit polls binnen. Er wordt een forse groei verwacht voor radicaal rechts. Op welk land gaat u nou vooral letten? Nou, het gaat vooral natuurlijk om de landen die de meeste Europarlementariërs mogen verkiezen. En dat zijn Duitsland, Frankrijk, Italië en Spanje. Nou, we weten voor 3 van die landen al hoe radicaal rechts daar gescoord heeft. Vanuit de exit polls. De exit polls. In Frankrijk bijzonder goed, met ruim 30% van de stemmen. In Duitsland ook beter dan verwacht. AfD heeft daar waarschijnlijk zo'n 16% van de stemmen. Tweede partij. En we weten Spanje, waar Vox het eigenlijk helemaal niet zo goed gedaan heeft. Dus echt een kleine radicaal-rechtse partij gebleven. Doordat er een hele duidelijke race plaatsvond tussen centrum links en centrum rechts. Ja, dus het is nog wachten op Italië. Ja. De eerste tekenen zijn daar dat de opkomst daar wat lager is dan verwacht. Dat zou potentieel stemmen kunnen kosten voor Giorgia Meloni. Pieter de Wilde, de exit polls zijn dus van een aantal landen. Uitslagen natuurlijk pas om 11 uur. Maar van de exit polls die we al hebben, is er eentje tussen die er voor u uitspringt? Ja, nou, het is het wijst in allerlei verschillende richtingen. En dat is het moeilijke van vanavond. Want uiteindelijk willen we toch weten, wat is de optelsom in Europa? En je ziet grote verschuivingen in de verschillende landen. Maar hoe dat zich uiteindelijk gaat vertalen naar het Europees Parlement, naar de fracties daar, dat is nog niet zo heel erg duidelijk. En dat zou zomaar elkaar een beetje kunnen gaan vereffenen. Dus ik ga vooral naar het Europese niveau kijken. En ondanks de fracties dat daar. We nu al horen, in ieder geval uit de 2 grootste landen, Frankrijk en Duitsland, dat radicaal rechts daar op winst staat, in ieder geval in de exit polls. Ja, maar kijk, uiteindelijk gaat het toch om wat voor meerderheden zijn er in het Europees parlement mogelijk. En dan gaat het vooral om de fracties daar. Je ziet dat in de laatste tijd hebben de centrumrechtse Europese Volkspartij en de centrumlinkse Sociaaldemocraten samen met de liberalen daar toch een soort grote coalitie gevormd. Kunnen die nog een meerderheid vormen met z'n drieën? Dat is onwaarschijnlijk. Gaan ze dan de Groenen erbij halen? Of komt er aan de rechterflank een fractie bij die wel rechts staat van de Europese Volkspartij, maar niet extreem rechts is, dat samenwerking niet mogelijk is, om die coalitie mogelijk te maken? Dat is het meest spannende. Ja, een hoop spannende uitslagen vanavond. We gaan als eerste naar Frankrijk met 68 miljoen inwoners en 81 zetels. Een van de grootste landen in het Europees parlement. En de grote vraag was of en hoeveel de partij van Marine Le Pen, Rassemblement National, gaat winnen ten opzichte van de partij van Macron. Het verschil is fors volgens de exit poll. Rassemblement National pakt in de exit poll een derde van de stemmen, meer dan het dubbele van de partij van Macron, dat op 15% blijft steken. Correspondent Frank Renaud, jij staat bij Rassemblement National, de partij dus van Marine Le Pen in een buitenwijk van Parijs. Een groot verschil dus. Hoe is er daar op die bijeenkomst gereageerd op de exit poll? Nou, dat kun je je voorstellen. Met veel gejuich, met veel vlaggen die gezwaaid werden, met veel applaus en met een toespraak van de kandidaat-lijsttrekker Jordan Bardella, die door Marine Le Pen naar voren is geschoven voor deze verkiezingen. Uitermate blijdschap. Hoewel het niet als een verrassing kwam, hoor, want de peilingen wezen er al maanden op dat die partij van Marine Le Pen, de rechtsradicale Rassemblement National, dat hij de verkiezingen zou gaan winnen. En ook met een hele grote voorsprong. En dat is dus ook gebeurd. Als we naar de Ipsos-peiling kijken, meestal de meest betrouwbare in Frankrijk, scoort de lijst van Marine Le Pen 31,5% van de stemmen. Terwijl die van president Macron, de kandidaat Valérie Ayé, die partij scoort maar 15,2%. Dus je hebt het echt over twee keer zoveel stemmen voor radicaal rechts als voor de partij van de president. Ja, en wat heeft hij gezegd tijdens zijn speech? Nou, Jordan Bardella was natuurlijk ook opgetogen en uitgelaten, net zoals de zaal trouwens. Hij zei dat Macron nu moet luisteren naar de kiezers. Hij zei, dit is dag 1 van het post-Macron-tijdperk. Hij riep de president op om nieuwe verkiezingen te organiseren in Frankrijk. En hij zei ook dat het tijd werd dat er in de Europese Unie nu een nieuwe wind gaat waaien, dat er een nieuwe koers wordt ingezet. Nou, over die verkiezingen kunnen we trouwens wel kort zijn. Daarvan heeft de regering van tevoren al gezegd, wat de uitkomst dus ook is, nieuwe verkiezingen komen niet, want dit zijn Europese verkiezingen en dat heeft niks met de landelijke politiek te maken. Nee. Maar goed, de partij van Macron altijd ook ingezet op een juist steviger Europa, verliest zwaar. Op welke thema's rekent de kiezer nu af met hem? Is dat te zeggen? Dat is eigenlijk vrij simpel hoor. De Rassemblement National heeft erg gehamerd op koopkracht, migratie en veiligheid. En laten dat nou net drie thema's zijn waar Macron sowieso al heel slecht scoort in de peilingen. De meeste kiezers denken dat ze bij die thema's beter uit zijn bij een partij als de Rassemblement National. De partij pleit voor strengere migratieregels en niet alleen controle aan de buitengrenzen van Europa, maar bijvoorbeeld ook het instellen van controles weer aan de Franse grenzen. En als het over koopkracht gaat, kwam de partij van Marine Le Pen ook met een opvallend voorstel. Namelijk dat de energieprijzen weer hier in Frankrijk zelf bepaald moeten worden. Dat zou kunnen, zeggen ze, dankzij de vele kerncentrales hier. Anderen zeggen dat het helemaal niet mogelijk is, dat Frankrijk zich niet uit die internationale afspraken kan terugtrekken. Afijn, de kiezers hebben er wel massaal in geloofd. Want een derde van de Franse kiezers heeft dus gestemd op die Rassemblement National. Ja, er komen dus geen nieuwe verkiezingen, zei je net al. Maar in 2027 zijn de presidentsverkiezingen in Frankrijk. Wat gaat Macron met deze uitslag doen, denk je? Hij zal wel iets moeten doen, want hij zit toch wel een beetje in het nauw hoor. Macron was natuurlijk al heel impopulair in Frankrijk, als je naar de peilingen kijkt. Hij heeft in de Franse Tweede Kamer, de Assemblée Nationale, geen absolute meerderheid meer sinds 2022. Dus hij moet altijd, als hij maatregelen wil doorvoeren, onderhandelen met andere partijen al. En dan komt er ook nog eens deze nederlaag bij, deze grote nederlaag, de vergelijking met de score van de Rassemblement National. En die Rassemblement National was al de grootste oppositiepartij in het Franse parlement. Kortom, de verwachting is dat de politieke tegenstellingen in Frankrijk, met name tussen Macron en Le Pen, dat die flink aangescherpt gaan worden door deze uitslag, als de prognoses inderdaad bewaarheid worden. Frank Renaud, dankjewel. In Brussel, in het Europees parlement, staat verslaggever Arjen van der Horst. Arjen, heb jij al een prognose voor het gehele parlement? Ja, we zitten hier druk mee te schrijven, want enkele minuten geleden werd inderdaad de eerste prognose bekendgemaakt over de verdeling van de zetels in het Europees parlement. Met de slag om de arm nog natuurlijk, want een groot land als Italië zit daar nog niet bij. Nou, wat blijkt uit die eerste prognose, de Europese Volkspartij, hè, de christendemocratische groep in het Europees parlement, waar onder meer het CDA bij zit, ja, is nog steeds de grootste fractie met 25,5% van de zetels. Dat is een lichte vooruitgang. Die doet het dus iets beter ook in vergelijking met 5 jaar geleden. Verlies bij de Sociaaldemocraten, maar dat is geen groot verlies. Die gaan van 20% naar 19% natuurlijk. Nou, we hebben het al de afgelopen weken heel vaak gehad over de opmars van radicaal rechts. Is dat ook terug te zien in de cijfers? Nou, ID, dat is de groep waar dus de PVV bij zit. Die zie je een lichte stijging. Die zijn naar 8,8% gegaan en die kwamen van 7%. Moeten we wel meteen bijzeggen dat daar tot voor kort nog de alternatieven voor Duitsland bij zitten. De radicaal rechtse partij uit Duitsland. Maar die is door de ID-groep uit de fractie geschopt vanwege uitspraken, controversiële uitspraken van de lijsttrekker van de AfD. Die zei dat niet alle SS'ers tijdens de Tweede Wereldoorlog ook automatisch oorlogsmisdadiger zijn. Dus die groep is wat kleiner geworden. Andere grote winnaar is zeg maar de conservatieve fractie. De ECR wordt die genoemd. Ja, dat is een mengeling van conservatief-rechtse partijen in Europa. En er zitten ook een aantal radicaal-rechtse partijen tussen. Ja, die is gestegen naar 10%. Die heeft 10% van de zetels van het Europese parlement. Volgens deze prognose. Ja, en die zaten 5 jaar geleden op 8%. En dit is wel het algemene beeld. De Groenen natuurlijk, die 5 jaar geleden wonnen. Ja, daar zie je toch wel een achteruitgang van 10% naar iets meer dan 7%. Dus dat zijn wel de verliezers, zo lijkt het, uit deze prognose. Ja, dat is duidelijk. Arjen, dank je wel. Iets verderop in de wandelgangen van het Europees Parlement in Brussel verzamelen veel politici en pers zich, ook in afwachting van de uitslagen. Ook onze verslaggever Aida Brands. Aida, hoe wordt er gereageerd op die eerste prognose? Ja, er zijn hier gemengde reacties. Bij mij staat Mohamed Shaheen van GroenLinks PvdA. Volgens de laatste Nederlandse exit poll is GroenLinks PvdA de grootste partij, maar hier, nu volgens de laatste Europese exit polls, valt het toch wel een beetje tegen, of niet? Ik heb nog niet heel veel gezien. Wat binnenkomt zijn gemengd. Ik bedoel, in Duitsland redelijk stabiel ten opzichte van 2019, een beetje verloren. In Frankrijk flink gewonnen. In Spanje ook vrij stabiel. Dus je moet even kijken hoe het dadelijk precies valt om exact te weten hoeveel zetels we halen. Maar het lijkt er wel op dat we gewoon de tweede partij blijven in het Europese parlement. Maakt u zich zorgen over de opkomst van rechts en radicaal rechts? Ik maak me daar zeker zorgen om, omdat uiteindelijk het gaat over wil je Europa beter maken. Ook de dingen die minder goed gaan proberen beter te laten draaien. Of wil je Europa van binnenuit afbreken. En ik hoop dat dat laatste niet gaat gebeuren. En daarvoor is er echt een progressief alternatief nodig. Ook voor de middenpartijen als de ChristenDemocraten. Nou, dat zegt dus Mohamed Shaheen van GroenLinks PvdA. Het is nog even afwachten op de andere reacties. Ik hou jullie op de hoogte. Dankjewel, Aida. In perscentrum Nieuwsport in Den Haag is een uitslagenavond georganiseerd. Verslaggever Matthijs van der Wiel is daarbij. Dus niet elke partij een eigen feestje, maar ze zijn daar bij elkaar. Wie komen er dan, Matthijs? Ja, toch verrassend veel mensen die echt geïnteresseerd zijn in Europese politiek en daarvoor naar Den Haag zijn gekomen. Een paar honderd mensen in de zaal. Hier is een podium met paneldiscussies. Maar ook een aantal kandidaten voor het Europese parlement. Nummers 2 en 3, die hier straks met elkaar ook gaan discussiëren aan tafel. Waarschijnlijk ook om te praten hoe dat nou straks moet in die verschillende fracties. Die zijn hier. Jonge mensen ook, heb ik gezien. Mensen die allemaal precies willen weten hoe het volgt. We hebben natuurlijk niet in Nederland echt zo'n traditie van samen naar uitslagen kijken. Zoals bijvoorbeeld in de Verenigde Staten. De watchparties, die mensen die dan in het café samen naar gaan kijken wie de nieuwe president wordt. Kennen we eigenlijk amper. En dan, bij deze verkiezingen was er, het is al zo vaak gezegd, al helemaal niet superveel belangstelling. Maar hier zitten ze en luisteren ze naar hoe deze avond verloopt. En we zien hoe al die uitslagen binnenkomen. Uit al die landen. Naast alle verkiezingsuitslagen is er ook sport vanavond. In de Formule 1 wordt geraced in de Grand Prix van Canada. En die race wordt gevolgd door Louis Dekker. Ja, Louis, ik hoor het al, maar hoe staat het ervoor? Nou, het veld rijdt achter de safety car, dus het gaat minder snel dan je van ons gewend bent, zal ik maar zeggen. Maar het is ongelooflijk nat, ongelooflijk verraderlijk. En je kon erop wachten dat de coureur zich ging verslikken in dat weer. Die coureur komt uit Amerika, heet Logan Sargeant, heeft voor een safety car gezorgd. Dat betekent dat het hele veld wordt afgeremd en Lando Norris is daar de pineut, want die leidde de race. Was de snelste van allemaal. Ik herhaal maar, niet Verstappen, maar Norris leidde de race. Maar die reed nog een ronde door, terwijl de rest van het veld naar binnen kwam en een pitstop maakte. En die ronde die hij door heeft gereden, heeft hem zoveel tijd gekost dat het hem de leiding heeft gekost. Verstappen leidt nu de race. En dat klinkt als een inkopper, want hij leidt toch bijna altijd. Maar laat ik benadrukken, hij is bepaald niet de snelste vandaag. Dus het is een vertekend beeld. Die safety car rijdt nog. Dat wrak, althans de beschadigde auto van Logan Sargeant, moet weggetakeld. Russell in de Mercedes tweede, Norris derde. Verstappen leidt, maar hij heeft hem nog lang niet te pakken. Nog lang niet, deze Grand Prix. Die nog een ronde of 40 doorgaat in verraderlijk weer. Dankjewel, Louis. Duitsland met 84 miljoen inwoners heeft met 96 zetels de meeste zetels in het Europees parlement. En we hoorden het al, radicaal-rechtse partij AfD heeft volgens de exit poll, is het de tweede partij nu van het land na CDU-CSU, correspondent Gien Balduk in Berlijn, bij de AfD. Dat zal een enorm feest zijn daar bij jou dan. Dat was het wel, maar zoals je misschien ook hoort, is het nu wat rustig. Meer sprake van harde muziek. Het loopt toch best snel leeg. Het stopt hier om 10 uur al vanavond. Maar goed, de harde kern van de fractie die is er wel. En die hebben net heel hard gejuicht en een beetje gefeest. En nu staan ze met een sigaretje en een biertje na te praten. AfD groeit dus, tweede partij. Hoe is dat succes te verklaren? Als je het aan AfD'ers zelf zegt, dan zeggen zij, wij hebben duidelijk laten horen dat we eurokritisch zijn. En de kiezer heeft ook laten horen dat hij eurokritisch is. Ondanks alle schandalen die de partij ook hebben geteisterd de afgelopen tijd. Die worden hier afgedaan als een gerichte mediastorm tegen de partij. Maar goed, dankzij die schandalen draaide eigenlijk de hele campagne hier in Duitsland eigenlijk wel om de AfD. Ook doordat andere partijen zich heel erg afzetten tegen de AfD. Waardoor toch die partij voortdurend in de aandacht stond. En ja, er is veel onvrede over de huidige regering. En als je dan kijkt naar een partij die dat het hardst vertolkt, dat is dan de AfD. Maar goed, dat blijkt natuurlijk ook uit het succes van de CDU-CSU, de grootste oppositiepartij, die nu ongeveer even groot is geworden, maar wel echt veruit de grootste partij blijft in Duitsland. En opvallend, de hoogste opkomst sinds 1979, de eerste Europese verkiezingen. Het lijkt er dus ook op dat de AfD en ook de CDU erin geslaagd zijn om kiezers te mobiliseren die normaal gesproken thuis blijven. Ja, dus winst voor beide grote oppositiepartijen. Ja, voor de coalitie dan van kanselier Scholz, dus flink verlies. Wat zegt dat? Ja, een hele harde afstraffing. Ik hoorde net Mohamed Shaheem van GroenLinks PvdA zeggen dat de SPD ten opzichte van 2019 ongeveer gelijk is gebleven. Maar als we kijken naar de bondsdagverkiezingen van 2021, waarbij de SPD de grootste werd, dan is de partij bijna gehalveerd. Dat is een groot verlies. Die verliezen zagen we de afgelopen tijd ook al bij lokale verkiezingen, bij deelstaatverkiezingen. Dat zette de partijen al wel tot nadenken. Vooral de kleinste coalitiepartij, de liberale FDP, die begon zich meer af te zetten tegen de SPD en de Groenen. Dat zullen we waarschijnlijk de komende tijd vaker gaan zien. En de oppositie maakt natuurlijk gebruik van dit grote verlies. De CDU-fractievoorzitter Spaan in de Bondsdag, die heeft al opgeroepen dat Scholz moet nadenken over zijn oppositie, of op zijn positie, omdat de coalitie duidelijk is afgestraft volgens hem. Maar de verwachting is eigenlijk wel dat de regering toch tot volgend jaar bij de volgende bondsdagverkiezingen zal aanblijven. Nou weten we natuurlijk dat de AfD uit de Europese groep ID is gezet, hè, door dat gedoe rond de lijsttrekker. Weten we al bij welke Europese fractie ze gaan? Want we horen ook altijd dat is toch belangrijk dat je je ergens bij kunt aansluiten. Wil je wat voor elkaar kunnen krijgen in Brussel? Ja, exact. En de AfD wil dat ook graag. Ik sprak nu met Alice Weidel, de co-voorzitter van de AfD in Duitsland. En zij zegt, ja, die wilde eigenlijk weinig over zeggen. Ze gaan het morgen bespreken, zegt ze, met allerlei nieuwe partijen. Een optie die veel genoemd wordt en die voorbij hoort komen is het vormen van een nieuwe familie. Dat zou bijvoorbeeld met de FPÖ, de rechtsradicale partij uit Oostenrijk kunnen. En nog allerlei andere kleine partijtjes uit midden uit Oost-Europa. Maar goed, de partij heeft ook echt een grote partij nodig uit een van de andere West-Europese landen. Dus daar zullen ze ook ongetwijfeld nog wel mee in gesprek willen. Ik vroeg haar of bijvoorbeeld de PVV nog een optie is en of ze daar nog mee in gesprek zijn. Ja, die finde ich natürlich großartig, die Partei. Ne? Und ich finde Gerd Wilders sehr, sehr wichtig. Und ich will dem ihn nicht vorweggreifen, weil das die Aufgabe des neuen Delegationsleiters ist, der morgen dann auch gewählt wird. Und von da aus werden wir uns das sehr, sehr sorgfältig anschauen. Also wir haben überhaupt gar keine Hast. Ja, dus positief over Wilders. Maar ja, ze zegt ook nog wel terughoudend dat het niet aan haar is. En dat de komende dagen zal blijken wie met de AfD in een familie wil stappen. Ja, want voor de duidelijkheid, AfD heeft wel de lijsttrekker in ieder geval gezegd, jij mag geen campagne meer voeren na die omstreden SS-uitspraak. Stond wel op de kieslijst natuurlijk. Maar wie gaat er nu namens AfD Europa in? Ja, ook dat is nog compleet onduidelijk. Die lijsttrekker Maximilian Kra is hier ook niet vanavond. Ook de nummer 2, Peter Bistron, tegen wie een onderzoek vanwege omkoping door Rusland en witwassen van geld loopt, die is er ook niet. Niemand wil je eigenlijk ook over zeggen wat er met hen moet gebeuren. Ze verwijzen allemaal naar morgen, want morgen wordt het besproken. En Weidel wilde ook niet zeggen wat haar rol daarin is en wat zij vindt dat er verder moet gebeuren. Ach, dat wird die Delegation dann für sich entscheiden. Ja. Sie haben keine Meinung da. Doch, ich habe eine Meinung, aber die spielt jetzt hier keine Rolle. Ja, daar gaat ze niet over, zegt de partijleider van de AfD. Opvallende uitspraak. Het is duidelijk dat zij dus ook misschien nog niet weet hoe het verder moet. Tegelijkertijd blijft zij nog wel ook verdedigen en spreekt ze dus slechts van een mediastorm die gericht is aan de partij. En echt het serieus nemen van de grote schandalen, die hoor ik niet terug in haar antwoorden. Giem, dank je wel. We gaan doorpraten hier in de studio met Sarah de Lange. U volgt de opkomst van radicaal rechtse partijen al langer. Ja, hoe kijkt u nu aan tegen deze winst van de AfD? Ja, het is belangrijk om hier te noemen dat de winst van de partij vooral komt uit Oost-Duitsland. Daar is de partij gegroeid van 20 naar 27%. En van jongere kiezers. Daar is de partij het meest populair geworden van alle partijen. Was dat de verwachting? Ja, dat is wel een trend die we breder in Europa zien. We zien met name de afgelopen paar verkiezingen dat jongeren steeds vaker op radicaal rechtse partijen stemmen. Dat zij daar oververtegenwoordigd zijn als groep. Wat is daar de verklaring voor? Nou, dat heeft er met name mee te maken dat deze jongere generatie opgegroeid is in een tijd waarin migratie het politieke thema is geweest. En dat is dus ook een overweging die zij dus heel erg in hun hoofd hebben als ze hun stem bepalen. En daar komt natuurlijk ook bij dat zij opgegroeid zijn met radicaal rechtse partijen die eigenlijk als een normaal onderdeel van West-Europese en Oost-Europese partijsystemen worden gezien. Maar dat bij oudere kiezers niet precies, zo was. Precies, zij zijn nog veel meer gewend om te stemmen op de klassieke volkspartijen. Dus we zien zeker bij de oudste generaties bovengemiddeld veel steun nog steeds voor christendemocraten, sociaaldemocraten. Nou, die partijen zijn helemaal niet populair bij jongeren, ook niet in Duitsland. Daar heeft de CDU is het grootste geworden, maar niet bij jongeren. Terwijl zowel progressieve partijen als nationalistische partijen wel populair bij hen zijn. En degene die dus tegen migratie zijn, met name op de radicaal rechtse partijen stemmen. Ja, en dat geldt dan dus ook voor Frankrijk? We hebben daar nog geen data van gezien op basis van leeftijd. Ja. Daar geldt dat de partij zo groot is geworden dat het electoraat sowieso meer een afspiegeling van de bevolking vormt. Je kan niet 32% van de stemmen halen met je alleen te richten op bepaalde leeftijdsgroepen, op bepaalde opleidingsniveaus en dergelijke. Dan moet je echt een veel bredere groep aanspreken in de samenleving. Ja. Tijn Sade, onze EU-correspondent, ook hier in de studio. De christendemocratische fractie blijft dus het grootst in Europa, maar radicaal rechts groeit het meest. Wat betekent dit nou voor het Europees parlement? Nou, ik zit al even te rekenen. Ja. Kijk, je zou kunnen zeggen, als er op die radicaal rechtse flank geen samensmelting komt, een fusie, Pieter had het er eigenlijk meteen in het begin al even over, ja, dan blijft het daar een beetje hetzelfde. Dan wordt die grote conservatieve, waar ook wat radicaal rechts bij zit hoor, die grote conservatieve fractie die nu op winst staat, hè, met Meloni natuurlijk als een boegbeeld, zou je kunnen zeggen, en de Poolse PiS bijvoorbeeld. Kijk, als die flink groot gaan worden en ze gaan fuseren bijvoorbeeld met wat partijen aan de nog wat radicaal rechtsere flank, dat weten we allemaal natuurlijk pas na de verkiezingen, dan gaan ze pas wat betekenen. Want dan worden ze echt een grote fractie. Dan worden ze eventueel zelfs groter dan de liberalen. Maar sowieso kun je al zeggen, als het niet tot een fusie komt, dan gaat dit betekenen dat, ja, je zou kunnen zeggen dat radicaal rechts echt aan tafel zit. We gaan even naar Rome, want de verslaggever Andy Houtkamp die volgt daar het EK Atletiek. En de halffinale van de 400 meter bij de mannen staat op het punt van beginnen, hè Andy? Ja, Wat heet? Het is de derde halve finale. En daar zit een Nederlander in, Lee Marvin Bonavacia. Eerst even goed nieuws van Lieke Klaver op de 400 meter bij de vrouwen. IJzersterk, eerste in haar halve finale. En gaat door naar de finale morgenavond tegen Tine. Mooi om te zien. Kijken of Lee Marvin Bonavacia dat ook kan doen in bij de mannen 400 meter. De eerste twee en de twee tijdsnelste gaan door naar die finale. Ze zitten er klaar voor. En dan zijn ze goed weg. Bonavacia, hij is al 35. Persoonlijk record is ook het Nederlands record. 44-48. Liep de vijfde Europese tijd dit jaar in Willemstad. Op zijn geliefde Curaçao, want daar is hij ook geboren. 45-21 was dat toen. Kijk hoe het met Bonavacia gaat. Het gaat goed. Hij heeft hier al op de 4x400 mix met onder andere Lieke Klaver en Femke Bol de bronzen medaille gewonnen. Hij gaat uitstekend. Komt nu in de laatste bocht. Uit die laatste bocht. Naast hem loopt heel snel Alexander Doom. Dat is niet zo gek, want de Belg is ijzersterk dit jaar. Maar ook Lee Marvin Bonavacia, want die twee gaan aan de leiding. Het maakt niet zoveel uit of je 1 of 2 wordt. Als je maar 1 of 2 wordt, want dan ga je naar de finale. En dat gaat Lee Marvin Bonavacia uitstekend. De tijden zie ik ook staan op de klokken. Ja, die lopen hier door. Alles is hier een puinhoop. Deze dagen, niets werkt er, niets klopt er. Maar één ding klopt wel. Ik heb gezien dat Doom heeft gewonnen. Nou, 44-87. Dat is een hele goede tijd voor de Belg. En Bonavacia is tweede. En dat betekent dat hij ook morgenavond in de finale zit. Hij bij de 400 meter mannen. Lieke Klaver bij de 400 meter vrouwen. En misschien komt er ook nog iemand bij. Als we later gaan kijken naar Tamer Burnett op de 200 meter halve finale. Die. Ja, van de atletiek gaan we weer even terug naar wat de uitslagen betekenen voor het Europees parlement. Want Tijn, jij zei het gaat voornamelijk om het samenwerken wat ze dan straks gaan doen, wat ze moeten gaan doen. Ja, dat zag je dus tot nu. Bijvoorbeeld ID, de Identiteit en Democratie fractie. Le Pen zit daarin, Geert Wilders ook, Vlaams Belang. Ja, die zaten daar met hun zetels, maar hadden eigenlijk niet veel melk in de melk te brokkelen, zeg maar. Want andere fracties wilden ook niet met ze samenwerken, toch? Nee, spreken van een cordon sanitair, zeg maar. Ja. Dat wordt niet zoveel gebezigd, hoor, trouwens, die term in het Europees parlement. Maar ja, die zaten dus niet op belangrijke posities in het Europees parlement. En dat kan nu gaan veranderen. Zometeen zijn we terug na het nieuws van 9 uur met meer exit polls en reacties bij de Europese verkiezingen. Tot zo. NPO Radio 1 podcast. Hoi, mocht u deze dag in grote verwarring naar de stembus gaan, geen zorg. Het doet er allemaal niets toe voor de machtigste baan in Europa. Want die gaat natuurlijk naar die dressuurruiter, die moeder van 7, die workaholic, die afwisselend met een deftige meneer op een landgoed woont of onder haar Brusselse bureau slaapt. Voor de Jotcast XL stelde ik twee zeer geleerden de vraag: wie is toch die dokter Ursula von der Leyen? So, hello. Campaigning for being president of the European Commission for a second mandate is one of the best things that ever happened to me in my life. De Jotcast van Avrotros voor NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Hoi mens. Ja, jij. Je blijft maar doorrennen. Van afspraak naar afspraak. Adem even uit. En adem even in. Ik ben Ralf Blom, directeur van Harte en Linksma. En ik nodig je uit om je te ontwikkelen als mens en als leider. Van Harte en Linksma, school voor human leadership. Ontdek jouw training op training.nl. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Het Holland Festival presenteert de 24 uur durende voorstelling The Second Woman. Actrice Georgina Vrubaan speelt 100 keer dezelfde break-up scène met steeds andere tegenspelers. Beleef het 28 en 29 juni in Ita of volg de livestream in Tuschinski. Hou jij het net als Georgina 24 uur lang vol? Boek je starttijd op hollandfestival.nl. NPO Radio 1. 9 uur, door Almegens met het NOS-journaal. Bij de Europese verkiezingen lijken de radicaal-rechtse partijen flink te winnen. In Frankrijk, waar een uur geleden de stemlokalen zijn gesloten, is de partij van Marine Le Pen zoals verwacht de grootste geworden, met 31-33% van de stemmen. Dat is 2 keer zoveel als de partij van president Macron. In Duitsland lijkt de rechtsradicale AfD de tweede partij geworden. Volgens de exitpoll krijgt de AfD 16,5% van de stemmen. De Duitse Groenen leiden een groot verlies. De Christendemocraten blijven de grootste in Duitsland met bijna 30%. De sociaal-democratische SPD van bondskanselier Scholz haalt maar 14% van de stemmen. Inmiddels wordt ook meer duidelijk over hoe het Europees Parlement eruit gaat zien nu alle lidstaten hebben gestemd. De radicaal-rechtse ID-fractie, waarin onder meer de PVV en de partij van Marine Le Pen zitten, is de grote winnaar van de verkiezingen met 62 zetels. Toch blijft het christendemocratische EVP de grootste, de partij waar onder meer het CDA en de ChristenUnie deel van uitmaken. Volgens de voorlopige resultaten wordt in België niet het radicaal-rechtse Vlaams Belang de grootste, maar de Vlaams-nationalistische N-VA van Bart De Wever. Met 3/4 van de stemmen geteld voor de verkiezingen staat de N-VA op winst. In de peilingen ging Vlaams Belang juist royaal aan kop. De liberale Open VLD van premier De Croo wordt gehalveerd. De bevelhebber van de Israëlische Gaza-divisie, generaal Avi Rosenfeld, heeft zijn ontslag ingediend. Hij vertrekt omdat hij de terreuraanvallen van Hamas op 7 oktober niet heeft kunnen voorkomen. In zijn ontslagbrief schrijft Rosenfeld dat hij heeft gefaald in het beschermen van de leefgemeenschappen dicht bij de Gazastrook. Bij de terreuraanslagen werden 1200 mensen vermoord. Een groot deel van hen leefde in de grensdorpen die werden aangevallen. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden en westen kan er nog een bui vallen. Morgen vanuit het westen veel regen. En het gaat ook flink waaien met mogelijk zware windstoten. En het wordt morgen ongeveer 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Vanaf de redactie van NRC, het verhaal van vandaag. Mijn naam is Gabriella Ader. Onze dagelijkse podcast NRC Vandaag bestaat 5 jaar. Elke werkdag praten we je in 20 minuten bij over het verhaal van de dag. En vanaf nu kun je ons ook in het weekend horen met iets nieuws. Elke zaterdag brengen we een extra bijzonder audioverhaal. Luister NRC Vandaag nu iedere dag in je favoriete podcast-app. Ook je vakanties voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. NPO Radio 1. NOS Europa kiest. De uitslagen. Mark Visser en Fleur Wallenburg. Goedenavond en welkom bij deze speciale uitzending van de NOS over de Europese verkiezingen. In verschillende EU-lidstaten heeft radicaal rechts flink wat stemmen gewonnen. I think there's a new wind throughout of Europe, which is quite interesting. Madame Le Pen, Marine. Bonjour, ça va? Is it multikulti überall? Ja, die Menschen sind deutlich eurokritischer geworden und europakritischer. Die korrupteste Politikerin in Europa ist Frau von der Leyen. Right is good. To go right is always good. Go right. Tot 12 uur vanavond hoort u hier door heel Europa onze verslaggevers met de exit polls, hoe het nieuwe Europese parlement eruit gaat zien en de belangrijkste politieke reacties. En dat bespreken we ook met onze gasten in de studio. EU-correspondent Tijn Sade, hoogleraar Europese politiek van de Rijksuniversiteit Groningen, Pieter de Wilde, en expert op het gebied van radicaal rechts, Sarah de Lange van de Universiteit van Amsterdam. perscentrum Nieuwsport in Den Haag is een feestelijke uitslagenavond georganiseerd. Daar is ook verslaggever Matthijs van de Wiel. Hoe is het daar, Matthijs? Ja, ik ben even uit die zaal weggelopen, want er is een ernstig zuurstoftekort. Oh jee. En dat duidt op veel mensen die heel erg, bezig zijn met deze uitslag. Want die zijn er dus. Een avond om het samen te volgen. Mensen die hier naartoe zijn gekomen om te weten hoe dat afloopt in dat Europese parlement. Een groepje sprak ik net aan een van de tafels bij de koffie om ze te vragen, wie is er geïnteresseerd in de samenstelling van het nieuwe Europese parlement? Ja, ik wel. Ik ben namelijk Europeaan met toevallig een Nederlands paspoort. Dus ik volg het wel al heel lang. En u, mevrouw, wat brengt u hier? Als Europeaan is het interessant om dit te volgen. We hebben natuurlijk donderdag gestemd, maar andere landen stemmen op zondag. En dat geeft een heel vreemd gevoel. Ik zou er ook voor zijn dat we voortaan in Nederland ook gewoon op zondag stemmen. En dan kunnen we met z'n allen hier zijn. Het is echt spannend, het is interessant om hier te mogen zijn. Ja. En vanwaar de behoefte om samen met andere mensen dat allemaal te volgen? Dat is altijd interessant. We hebben waarschijnlijk ook onderling verschillende meningen over hoe het vertel. Gaat zijn. Nou, eerst even deze meneer, die had ik nog niet gesproken. Wat is uw afwijkende mening? ik weet niet of ik een afwijkende mening heb, maar ik vind wel dat de Europese verkiezingen dat toe doen. En ik denk de meeste mensen hier wel. Sowieso, maar ik denk dat het niet representatief is hier. Nee, ik denk dat dat hier voor heel veel mensen geldt. Maar als je kijkt hoeveel aandacht er vorig jaar is geweest voor de nationale verkiezingen en puur gekeken naar hoeveel invloed Europa heeft of Nederland heeft. Nou ja, goed, dan mag er ook best wel wat aandacht zijn voor Europese verkiezingen. En dan is er wel geteld één plek in Nederland waar je het samen kan volgen. Daar bent u dan. Nou heb ik geluk dat het voor mij niet zo ver weg is. Nee, ja, het is ook gewoon heel leuk om met elkaar te luisteren naar wat er speelt in Europa en hoe de toekomst van Europa eruit gaat zien. Want dat is wel echt heel belangrijk, denk ik. En waarin verschillen uw meningen dan? We hadden net een discussie over de Nederlandse VVD in de Renew-fractie, ja of nee? Ja. En wij zijn er nog niet uit hoe we daarover willen oordelen, maar wij zijn daar wel over aan het discussiëren. Of ze eruit gegooid worden vanwege de samenwerking met Wilders? Ja, dat is het punt inderdaad. Ja, wat vindt u? Ik zou er erg voor zijn. We gaan er niet over hier, hè? Nee, juist daarom mag ik het ook zeggen. En ik zou ervoor zijn dat de VVD er gewoon eruit wordt gegooid. D66 heeft groot gelijk. Zeg het ook maar hardop met z'n allen. Renew is niet voor mensen die willen meewerken aan het toekomstige kabinet. En er komen wat plekken vrij. Daar kan Volt bijvoorbeeld heel mooi in, want die stelt ze toch wel redelijk liberaal op. Nou, we weten wat er in Frankrijk en in Duitsland gebeurt. We hebben daar de eerste prognoses. Ja. Ik u maar, want u bent een echte volger. Uw reactie? Ik ben buitengewoon bedroefd over het hoge scoren van de alternatieven voor Duitsland. Overigens net zo ook met de FPÖ in Oostenrijk, hoor. Net zo'n chaos. Dit gaat mis. Ja, in Frankrijk, hè? De Partij van Le Pen, grootste geworden. Dat had ik nog niet meegekregen, maar je moet het wel volgen, hè? We zijn hier aan het dat kun je niet de hele dag doen, hè? Ja. Nou, ik ben blij dat mensen gaan stemmen en dat ze kiezen op de partij waar ze van houden. En dat de uitslagen ons misschien niet zo goed bevallen, vind ik dan. Mensen stemmen zoals ze willen stemmen. Daarna moeten we aan het werk. Europa beter maken, want ik hoop dat mensen dat willen. Verslaggever Matthijs van der Wiel in Den Haag in Nieuwsport. Dan gaan we even kijken of we verbinding kunnen krijgen met onze correspondent in Frankrijk, Frank Renaud. We hebben Frank net ook al even gesproken over de exit poll die goed nieuws bracht voor de partij van Marine Le Pen. Maar er is nieuws. Frank, vertel. Nou, president Macron heeft net een korte toespraak op televisie gehouden en daar bekendgemaakt dat hij het Franse parlement, de Assemblée Nationale, gaat ontbinden en dat hij nieuwe verkiezingen uitschrijft. Over 3 weken al. Op 30 juni wordt de eerste ronde gehouden. Op 6 juli de tweede ronde. Vlak voor de Olympische Spelen in Parijs dus. Macron zei tijdens die korte televisietoespraak dat hij vertrouwen heeft in de democratie. Dus wat hij wil is duidelijk. Hij wil een nieuw mandaat van de kiezers met genoeg steun. En hij wil de Rassemblement National de wind uit de zeilen nemen. Zodat het niet de komende tijd alleen nog maar zo'n soort politieke tegenstelling tussen die twee zou gaan. Dus nieuwe verkiezingen in Frankrijk over 3 weken als reactie op de verkiezingsuitslag bij de Europese verkiezingen. Ja, nou, dat horen we net meenemen. Tijn, eerste reactie? Nou, die eerste gevolgen, die eerste klappen, die hier komen hard aan, hè, kun je wel stellen. Zo gewoon, snel ook al, hè? Er valt een president om, zeg maar. En dan zo op zo'n korte termijn nieuwe verkiezingen uitschrijven, vind ik heel erg risicovol. Het is een beetje wat Sunak in Groningen doet. Ik ben geen Frankrijk-expert, maar mij lijkt iedereen is behoorlijk verkiezingsmoe. Misschien dat hij daarop zin speelt, dat hij denkt van nou, ik ga dat snel proberen te organiseren. En misschien dat men toch weer vertrouwt op mij dan gaat stemmen. Maar misschien dat... Ja, mevrouw De Lange. Nou ja, dit zou een belangrijke stap kunnen zijn in de normalisering van de Rassemblement National van Marine Le Pen. Want als zij de verkiezingen wint, de parlementsverkiezingen, dan zal hij met haar partij moeten samenwerken om aan de macht te kunnen blijven en beleid te kunnen uitvoeren. Ja, want dat zou nog het verschil. Het gaat om parlementsverkiezingen, niet om presidentsverkiezingen. Want dat zou dan nog, want dan is het vaak de grootste twee blijven over en dan. Nee, in dit geval zou het met de huidige uitslag betekenen dat hij met haar partij zou moeten samenwerken om een coalitie te vormen. Ja. Pieter de Wilde. Ja, wat mij vooral verontrust is dat de Europese verkiezingen zo'n sterke nationale weerklank krijgen. Het is al vaak zo dat die Europese verkiezingen eigenlijk 27 kleine nationale verkiezingen zijn. Dat is niet best voor de koers van Europa, want je wil dat eigenlijk overkoepelend over thema's hebben in heel Europa, zodat ook Europa als gemeenschap kan bepalen waar willen we nou naartoe. Nu zegt een van de belangrijkste politici, die verkiezingen die hebben direct impact op onze nationale politiek. Daarmee worden deze Europese verkiezingen alleen maar nog nationaler en dus ook meer gefragmenteerd. Ja, ja, en je zou ook kunnen zeggen, wacht eerst even af totdat alle andere uitslagen nog binnen zijn, maar dat is dus helemaal niet aan de orde geweest. Nee, dat gaat heel snel. Ja. En de impact daarvan is... Ja, waarschijnlijk had hij dit al op zijn draaiboek liggen. Van nou, als ik onder die grens zak, dan ga ik dit doen. Ja, nog even, ja, als we het toch nog even bij deze avond zelf houden. Mm-hmm. En ook verderop in Brussel, in het Europese parlement. Je moet je voorstellen hoe daarop gereageerd wordt. Ze krijgen al een enorme dreunen. Ze gaan achteruit, de liberalen, de Renew-fractie. Macron is daar eigenlijk de nieuwe naamgever van. Het werd steeds meer een beetje de liberalen van Macron. Ja, en dan gebeurt dit. Dat komt echt heel hard aan. Dat gaan we zeker straks nog eventjes peilen in Brussel, hoe dat is aangekomen. Maar we gaan eerst even naar Rome, naar onze correspondent Helene Daens. Want alleen in Italië zijn nu nog de stemlokalen open tot 11:00 vanavond. Helene, waarom is dat eigenlijk, dat je daar tot 11:00 vanavond kan stemmen? Ja, je zou kunnen beredeneren dat is omdat de Italianen vinden dat ze zondag eerst nog naar het strand mogen gaan en daarna nog het recht moeten hebben om te stemmen. Maar zo letterlijk is het hier nooit verklaard geweest. Het is gewoon een traditie in Italië dat die stembureaus heel lang open zijn. 2 dagen ook. En vandaag van 7:00 ochtends tot 11:00 s'avonds. Om ook mensen die op onregelmatige uren werken of mensen die zich niet de hele dag kunnen vrijmaken, de kans te geven om te stemmen. En dat is hier, de redenering is hier, hoe meer mensen stemmen, hoe sterker je democratie. Ja, en we hoorden het net. Macron heeft zojuist de parlementsverkiezingen uitgeschreven in Frankrijk na zijn nederlaag. Hoe spannend is het in Italië? Niet zo heel spannend, moet ik je zeggen. De partij van Giorgia Meloni, de premier hier, Fratelli d'Italia, die gaat vrij ruim aan kop. En dat al maanden, eigenlijk al sinds zij premier is. Dus wat er op nationaal vlak nog wel spannend is om te kijken hoe ver de PD, de linkse partij, inloopt en een beetje terrein wint, want de linkse oppositie is er heel lang heel zwak geweest. Daar moeten we naar kijken. Hoe fors gaat Matteo Salvini verliezen? Politieke grootmacht hier ooit, waar we inmiddels nog heel weinig van horen. Hoe gaat zijn partij erop achteruit? Maar dat Meloni hier met de winst vandoor gaat, nou, het moet al heel gek lopen als dat vanavond niet het geval zou zijn. Over welke thema's ging het eigenlijk bij de verkiezingen in Italië? Ging het dan over Europese vraagstukken of toch ook over Italië zelf? Meloni heeft het wel op een heel groot Europees vraagstuk gegooid, namelijk migratie. Haar campagne was daar sterk op gericht. En dat is ook omdat zij als premier de afgelopen bijna 2 jaar inmiddels heel veel energie daarin heeft gestopt. En zij ook wel best wat heeft kunnen bereiken vanuit haar perspectief. Zij had in Europa de wind in de zeilen. Ursula von der Leyen was bereid om samen met haar deals te sluiten in Egypte, in Tunesië. Inmiddels komen ook minder mensen via de zee in Italië aan. Dus dat is een meevaller voor Meloni. Dus zij heeft het heel erg op dat thema gegooid. Linkse oppositiepartijen daarentegen, die hebben geprobeerd om het meer op de economie te gooien, op bestaanszekerheid, op het minimumsalaris wat er in Italië nog steeds niet is, waardoor veel mensen alsnog in armoede leven. En dat is iets waar onder Meloni heel weinig aan gedaan is. Ik moet zeggen, zij hebben dat met vrij weinig succes gedaan, want Meloni heeft die campagne hier echt wel gedomineerd. Helene, dankjewel. Tijn, waarom is die uitslag juist van Meloni zo belangrijk voor Europa ook? Nou, allereerst natuurlijk Italië, twee na grootste land. En ze komt zo meteen gepeild met heel veel zetels het parlement in. Maar ja, ze wordt gezien in het Europees parlement als de dealmaker, zou je kunnen zeggen. Ze is zeker op die conservatief tot radicaal rechtse flank. Wordt ze daar misschien het boegbeeld van een nieuwe familie? Nou, we weten het niet. Ursula von der Leyen heeft ook niet uitgesloten om met Meloni's conservatieven en hervormers, de ECR heet die partij, onthoud dat vanaf nu, te gaan praten. Iemand als Viktor Orbán, die zou eigenlijk ook heel graag met Meloni willen samenwerken. Le Pen, nou, zij staat daar in het midden. Zij is een soort van dealmaker. Maar ja, je zou kunnen zeggen, met de iets wat beperkte wind die die Europese conservatieve hervormers van Meloni in het Europese parlement gaat halen, ze werden hoger gepeld, valt eigenlijk een beetje tegen. Ze pakken wel wat winst. Maar dan zou je je kunnen voorstellen dat Meloni denkt, ja, wil ik echt invloed gaan krijgen en echt een grote familie vormen, misschien moet ik toch maar wel even naar die radicalere rechtse flank waar zeg maar Le Pen in zit en Wilders in zit. Ja. Misschien dat die samenwerking toch iets meer in beeld komt nu. Ja, mevrouw De Lange, de overwinning voor Meloni zelf dus nu ook. Hoe dat succes van haar, werden al wat puntjes genoemd natuurlijk ook door onze correspondent, maar hoe verklaart u dat? Nou ja, het heeft toch heel veel te maken met de manier waar ze op zij opereert op de thema's die voor radicaalrechtse kiezers belangrijk zijn, zoals op migratie. Dus ze laat zien dat ze die thema's heel belangrijk vindt. Maar dat ze op die thema's niet zoals de Lega, de partij die voor haar aan de macht was, alleen maar aan symboolpolitiek doet. Maar dat ze daar ook echt probeert om wetgeving tot stand te brengen. Bijvoorbeeld door met Rutte en anderen naar Tunesië te reizen om daar te werken aan de migratiedeal. Is dat wat haar ook anders maakt? Dat zij ook is ze in het binnenland, zeg maar thuis in Italië, een andere Meloni dan in Europa? Niet noodzakelijkerwijs. Het is een accentverschil. Dus in de Italiaanse politiek ligt naast migratie het accent ook veel meer op dat conservatieve. Dus de gezinspolitiek. En dat is een tweede thema waarmee ze echt populair is. En dat is een thema dat eigenlijk op Europees niveau niet of nauwelijks een rol speelt. Ja, want die migratiedeal, die is er natuurlijk gekomen met Tunesië onder meer. Zij daar een belangrijk gezicht van. Verkoopt het ook natuurlijk op die manier, meneer De Wilde. Is dat ook dat je op dat beleid juist ook dat ze daar stempel kan drukken in binnen de EU? Ja, zeker. Kijk, Italië ligt natuurlijk aan de Middellandse Zee. Dat is dus een centraal land met de aankomst van veel vluchtelingen over al die bootjes. En zij heeft zich opgeworpen met succes als leider van Europa. En dat is ook haar verkiezingsinzet. Van laten we Europa Italiaanser maken. Dus wij gaan als Italië nu Europa besturen. En dat slaat bij veel Italianen aan. Die zien zich dan toch lange tijd als een meer zwakke broeder binnen Europa. En nu hebben ze een leider die Europa naar hun hand zet. Ja, maar heel lang premiers natuurlijk die dat ook hebben geprobeerd. En dat lukte niet. Haar lukt het wel. Ja, ze straalt het ook heel erg uit. He, die deals die ze gesloten heeft, dat zijn ook fantastische foto-ops. Dus mogelijkheden om zichzelf als persoon op de kaart te zetten. En dat doet ze niet alleen, dat doet ze samen met von der Leyen en andere leden. Maar ze staat er wel heel erg centraal in en dat krijgt ze voor elkaar. In hoeverre ze twee verschillende dingen weet te zeggen, nationaal en internationaal, daar denk ik dat het haar iets beter lukt dan dat het aanvankelijk lijkt. Niet zozeer wat ze inhoudelijk zegt, maar de manier waarop ze dingen zegt... of symboolpolitiek die ze daar weet uit te stralen, die dan toch oude ideeën van de voormalige fascisten weten te raken in een soort dog whistles noemen ze dat dan in het Engels in de politiek. Hè? Dat je niet echt iets letterlijk zegt, maar toch iets uitstraalt, waardoor mensen denken van, oh ja, daar staat ze. En dat weet ze wel slim te doen. We gaan naar Zweden, dat 21 zetels gaat innemen in het komende Europees parlement. Daar is ook net een exit poll gepubliceerd. De sociaaldemocraten lijken daar de grootste te worden met bijna een kwart van de stemmen. En de conservatief-liberalen volgen dan op de tweede plaats met ruim 17%. We gaan naar onze correspondent, Rolien Kreton. Ja, Rolien, lag het in de lijn der verwachting dat de sociaaldemocraten de grootste zouden worden? Ja, dat lag in de lijn van verwachting. Die zijn traditiegetrouw de grootste partij. Die staan voor de bescherming van de verzorgingsstaat en vinden de Zweden belangrijk. Ze zitten nu in de oppositie. Maar dit is wel, moet ik zeggen, een teruggang voor de sociaaldemocraten. Dus ze zijn het grootst, maar dit is zeg maar relatief voor Zweedse perspectieven een slecht resultaat voor de sociaaldemocraten. Ja, we hebben het vanavond veel over de radicaalrechtse partijen die het goed doen in verschillende landen. Ook in Zweden deed radicaal rechts mee en werd de vierde partij. Wat zegt dat? Nou, het valt eigenlijk tegen omdat verwacht werd dat die radicaal rechtse Zweden-democraten of nummer 2 of nummer 3 zouden worden. Er werd een strijd gevoerd met de conservatief-liberale partij die de tweede plaats krijgt. En ja, wat heel erg opvalt in Zweden is de Milieupartij die sterk vooruit is gegaan en ja, bijna 16% volgens de exit poll heeft gekregen. Dus dat valt op, was niet verwacht. En ja, het ligt wel in de lijn van de thema's, het belangrijkste thema in Zweden. Als je het Zweden vraagt, vinden ze nog steeds klimaat het belangrijkste thema. En dat is al sinds het lid in 1995. Met als boegbeeld natuurlijk Greta Thunberg, die het gezicht gaf aan de klimaatprotesten. En je kunt zeggen, Zweden en de andere noordelijke landen liggen ja, aan kop als het gaat om klimaatambities. Ze doen altijd iets meer dan er wordt voorgeschreven. Tegelijkertijd heeft Zweden op dit moment een rechtse regering met de radicaal rechtse Zweden-Democraten als gedoogpartij. En die zijn ja, veel meer kritisch tegenover die klimaatambities. Dus die zeggen, Zweden is neus genoeg geweest. Nu is het tijd dat wij iets meer achterover kunnen leunen. En ze hebben in onder andere benzine- en dieselprijzen in Zweden verlaagd, waardoor Zweden de klimaatambities niet haalt. Ja, klimaat dus het grootste thema in Zweden. In heel veel landen is dat migratie. Hoe speelde dat thema een rol in deze verkiezingen? Nou, migratie is ook een belangrijk thema in Zweden. Zweden was altijd het meest ruimhartige land, kun je zeggen, wat betreft asielbeleid in Europa. Ze zagen zichzelf als een humanitair grootmacht. En ja, dat veranderde allemaal bij de vluchtelingencrisis in 2015. Toen moest Zweden zoveel vluchtelingen opvangen dat er een draai van 180 graden werd gemaakt. Er werd in hele korte tijd het asielbeleid aangescherpt naar het Deens voorbeeld. Dus ze hebben nu een erg streng asiel- en migratiebeleid. Dankjewel, Rolien Kreton. Ja, Tijn. Dus de campagne in Zweden vooral gedomineerd ook door klimaat, maar ook wel deels door migratie. Als we toch even daar nog even bij blijven, verwacht jij dat in het nieuwe Europarlement er ook, ondanks dat net gesloten migratiepact, daar toch ook iets aan kan veranderen nog qua migratiebeleid? Nou, die beloftes doen in ieder geval veel van dat soort partijen. Ik kijk alleen al naar Nederland, hè. Nu in het akkoord een opt-out op het Europese migratiebeleid. Daar willen ze voor gaan vechten in Brussel. Nou, dat is heel twijfelachtig. Dat wordt misschien wel onmogelijk. Wat je ziet is dat er een paar maanden geleden een EU-migratiepact is gesloten na bijna 10 jaar onderhandelen. Dat is een enorme klus geweest. Nou, dat is nu gewoon beleid. En dat moet uitgevoerd worden. Daar moet je allemaal aan meedoen. Het is helaas wel op een ministerieel niveau in Europa is het met meerderheid besloten. Dat betekent dat bijvoorbeeld een land als Hongarije, wat er niet aan mee wil doen en ook bij die onderhandelingen ook tegen heeft gestemd, die moet toch meedoen, want het is met meerderheid besloten. Maar Viktor Orbán in Hongarije heeft me al meteen gezegd, ik ga daar gewoon niet aan meedoen. Nou, wat krijg je dan, als andere landen dat trouwens ook doen, dan krijg je een zaak voor het EU-hof. Ja. Dus ja, eigenlijk kun je daar politiek gezien nog heel weinig aan doen. Meneer De Wilde, wie is er nu bepalende? Naar het parlement of juist de leiders als een Viktor Orbán in Hongarije? Nou, in Europa is duidelijk de Europese Raad die leiders bepalend. Die zetten de hoofdlijnen uit. Maar het Europees Parlement is dan vervolgens bij alle concrete wetgeving betrokken. Dus allebei zijn belangrijk. En je ziet daar ook een wisselwerking en een concurrentiestrijd tussen die twee in. Maar de afgelopen 10, 20 jaar is de Europese Raad toch duidelijk als hoofdmoot naar voren geschoven. En dat is ook iets heel belangrijks wat we nu rekening mee moeten houden in de interpretatie van deze verkiezingsuitslag. Waar is er een meerderheid in het Europees Parlement? Maar correspondeert dat ook met een meerderheid in de Europese Raad? Want dat is natuurlijk het meest interessant voor de toekomstige Europese Commissie. Kan ik leunen op een meerderheid in allebei die kamers, zal ik maar even zeggen. Wat dat betreft is dat niet heel anders dan toen in Nederland na de nationale verkiezingen ook gelijk gekeken werd van ja, maar hoe zit het in de Eerste Kamer? En hebben we daar ook een meerderheid? Want die hebben we ook nodig. En dan is het niet voor niks dat de BBB dus vervolgens betrokken is bij die en onderhandelingen. Nu met wellicht in ieder geval twee, we moeten daar ook nog even de definitieve uitslag afwachten natuurlijk, met twee Europarlementariërs ook in het parlement zit. Ja. Ja, dat ziet er naar uit, inderdaad. Maar die Europese politiek, wat die raad gaat uitzetten, daar zullen ze heel erg naar kijken. En dat is dus vooral ook wat Tijn net al zei. Onthoud die Europese conservatieven en hervormers. Ik denk dat dat een hele centrale partij gaat zijn na deze verkiezingen. Omdat von der Leyen daar dan wel mee gaat werken. Dan wel daar niet genoeg heil in ziet. En toch weer naar de traditioneel centrum-linkse partijen gaat kijken. Ja. Mevrouw De Lange, als je kijkt naar het succes van radicaal-rechtse partijen, is dat dan ook vaak in de landen waar migratie in ieder geval in de ogen van een grote groep een probleem is? Nou ja, het is zo dat voor kiezers voor radicaal rechts migratie eigenlijk altijd het belangrijkste thema is. En dat niet noodzakelijkerwijs gecorreleerd is aan hoeveel migranten een land binnenkrijgt. En wat voor soort impact die migranten hebben op de samenleving. Het gaat heel erg om de perceptie van die kiezers dat er een probleem is. Los van de objectieve ontwikkelingen in de statistieken. Hm. Ja. Tijn, ik wil het nog eventjes met jou hebben over die opt-out, die uitzonderingspositie waar ik net al even over had. In het hoofdlijnenakkoord staat dat inderdaad, dat de beoogde nieuwe coalitie daar graag wel een uitzonderingspositie op zou willen krijgen als het gaat op het gebied van migratie. Nu de samenstelling van het Europees Parlement toch wel behoorlijk gaat veranderen, komt zo'n opt-out wellicht dan toch meer in zicht? Nou, eigenlijk niet. Helemaal niet. Er gelden gewoon regels. Als je een opt-out wil regelen voor jouw land, dan moet dat in een proces dat het EU-verdrag gewijzigd wordt. Nou, dat is helemaal niet in zicht. Er is nu geen reden voor. Zou kunnen gebeuren bijvoorbeeld bij de uitbreiding van de EU. Als er direct wat landen bij komen, dan moet je wel officieel weer met z'n allen een nieuw EU-verdrag gaan opstellen. En dan inderdaad kun je als land, of met meerdere landen, een groep landen, kun je de pressie opvoeren. En dan inderdaad ook proberen zoiets te fixen voor jouw land. Maar ja, dan heb je ook nog bij die onderhandelingen andere landen ook nodig, hoor. Die moeten dan akkoord gaan. En eigenlijk zeg jij dan, ja, vanaf nu doen wij niet meer mee met migratie. We kieperen ze de grens over bij jullie. Ja, ik denk niet dat daar heel snel in die Europese Raad, zoals jij net al zei, Pieter, de Eerste Kamer, zeg maar, dat er onder de regeringsleiders nou heel veel animo is om Nederland dit cadeautje te geven. Mevrouw Lange? Ja, waar we wel rekening mee moeten houden is natuurlijk dat die samenstelling van die raad door de komende jaren heen ook langzaam zal veranderen als er nationale verkiezingen zijn. Als we bijvoorbeeld kijken naar de uitslag van de verkiezingen in Oostenrijk vandaag. Ja, daar haalt met de FPÖ, die haalt net als Marine Le Pen zo'n 30% van de stemmen. In dat geval is het heel erg waarschijnlijk dat die partij ook nationaal een coalitie zal vormen. En dat die partij dus ook in die raad een veel grotere rol gaat spelen. Ja, dus dan en krijg je begrip voor meer landen. Dus dan komt opnieuw het Nederlands kabinet met die opt-out. Maar dan heb je ineens misschien wat meer medestanders in andere landen. En dat is een trend die we de komende jaren mogelijk wel gaan zien. Ja, want dat is wel een beetje wat ik ook proef ook uit jullie reacties. De kans dat er flink wat gaat veranderen is wel aanwezig volgens mij de komende jaren, of niet? Nou ja, het is een beetje, het kan twee kanten op. Dus we zien dat radicaal rechts wel iets sterker wordt, maar lang niet zoveel als in de peilingen was verwacht. Dus wat dat betreft is de verschuiving niet zo groot als gedacht. En dat werkt wel door in de beleidsvorming. Die partijen gaan pas echt een grote impact hebben als ze zo rond de 25% van de stemmen zitten. Ook niet als ze het midden wat meer naar rechts trekken? Omdat er dus wel wordt gezien van ja, die, hè, deze nou, partij... Dat is al gebeurd. Ja. Ja, eigenlijk hebben die hun grens op naar rechts Helen al behaald. Maar het is wat jij zegt, Sarah. Het is pas inderdaad als ze dus een soort van koepel of samen gaan werken met 25% inderdaad in dat parlement zitten. Dan pas kun je echt zeggen van dit gaat ook concreet een andere invloed, machtfactor worden in het Europese parlement. De partijen groeien wel, maar we hebben nu nog steeds te maken met een groep partijen die nou nog onder de 20% van de zetels zit. Ja. We gaan heel even naar Canada, naar de Grand Prix daar, Louis Dekker. Want we zijn toch wel benieuwd hoe het met Verstappen gaat. Want hij had het moeilijk, lag toch eerste. Hoe is het nu? Ja, hij ligt nog steeds eerste, maar weer achter de safety car. En ik zei het al eerder, de omstandigheden zijn zo ontzettend verraderlijk. En als die baan dan opdroogt, gaan coureurs risico nemen. En dan gebeurt het, dan gaat Perez de muur in, de teamgenoot van Verstappen, uitgevallen. Leclerc, de winnaar van Monaco, is al uitgevallen. Dat kwam door een motorprobleem, maar die ging ook helemaal niet lekker. Carlos Sainz, de andere Ferrari, eraf, neemt Alex Albon mee. Compleet onbestuurbaar, die Ferrari. De Ferrari van Sainz tollend in het gras als een grasmaaier. En dus hebben we nu een safety car. En rijdt Verstappen nog steeds aan de leiding. Hebben we nog 14 ronden te gaan. Maar is het gat dat hij had, 5, 6, 7 seconden op Norris, Piastri en Russell en Hamilton, dat gat is helemaal weg. En die Mercedes op plek 4 en 5, Russell en Hamilton, hebben net van de gelegenheid gebruik gemaakt. Verse banden gehaald, dus die gaan, als het allemaal kan vanwege de weersomstandigheden, risico nemen en aanvallen. Het wordt een spectaculaire slotfase in een race waar geen seconde rust in zit. Straks meer uitslagen van en reacties op de Europese verkiezingen. NPO Radio 1. Maar nu eerst het nieuws van 9:30 met Dorot Megens. In reactie op de uitslag van de Europese verkiezingen heeft in Frankrijk president Macron nieuwe parlementsverkiezingen aangekondigd. Die worden 30 juni en 7 juli gehouden. De Europese verkiezingen lijken de radicaal-rechtse partijen in Duitsland en vooral in Frankrijk flink te winnen. Daar is de partij van Marine Le Pen, zoals verwacht, veruit de grootste geworden. Volgens de voorlopige resultaten wordt in België niet het radicaal-rechtse Vlaams Belang de grootste, maar de Vlaams-nationalistische N-VA van Bart De Wever. Met 3/4 van de stemmen geteld staat de N-VA op winst. In de peilingen ging Vlaams Belang juist royaal op kop. Oppositieleider Benny Gantz trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Gantz dreigde vorige maand al op te stappen als premier Netanyahu niet met een plan zou komen voor het naoorlogse bestuur van de Gazastrook. Dat plan is er niet gekomen. Lieke Klaver en Lee Marvin Bonavacia hebben zich op het EK Atletiek geplaatst voor de finales van de 400 meter. Morgen. Klaver deed dat probleemloos. Ze won haar race in 50-58-honderdste. Bonavacia liep in zijn halve finale naar de tweede plaats in 45-17-honderdste. Dat was ook meteen goed voor een finale plaats. Dit is NOS Europa kiest. De uitslagen. Goedenavond, u luistert nog steeds naar de speciale NOS-uitzending Europa kiest, de uitslagen. Tot 12:00 vanavond hoort u hier vanuit heel Europa onze correspondenten en ook de belangrijkste politieke reacties. En we hebben ook een beetje sport. En hier in de studio correspondent Europa Thijs Sade, hoogleraar Europese politiek van de Rijksuniversiteit Groningen Pieter de Wilde en expert op het gebied van radicaal rechts Sarah de Lange van de Universiteit van Amsterdam. En in Brussel is onze verslaggever Aida Brands nog steeds in de wandelgangen daar. Met naast haar VVD-lijsttrekker Malik Asmani. Ja, en de Europese liberalen, nu hebben flink wat zetels moeten inleveren. Wat is uw reactie? Nou ja, het is natuurlijk altijd jammer om te zien dat de liberalen verliezen. Maar in een aantal landen, zoals bijvoorbeeld Frankrijk. Maar we zien ook in andere landen weer dat we groeien. En in Nederland is het eigenlijk stabiel, hè, met de 7 zetels die we VVD samen met D66 hebben. Dus in die zin, kijkend, de derde grootste groep nog steeds in het parlement. En dat betekent ook, ze kunnen ook niet zonder Renew, wil je zeg maar vanuit het midden een sterk Europa bouwen. Dus we blijven daar als kingmaker. Maar Macron is dermate geschrokken van zijn verkiezingsresultaten, dat hij nieuwe parlementsverkiezingen uitroept. Wat vindt u daarvan? Ja, dat is echt aan Frankrijk zelf om inderdaad een conclusie te verbinden aan een uitslag die ze nu zien. Dus dat wil ik ook graag daar laten. Maar is er toch niet sprake van een beetje paniekvoetbal bij Renew? Oh nee, zo zie ik dat niet. Je ziet partijen winnen, je ziet partijen verliezen aan de liberale kant, maar ook winnen. En we staan dan nog steeds als derde grootste groep in het Europese parlement. En men kan niet zonder ons samenwerken vanuit het midden. Dus in die zin is onze positie eigenlijk niet zo anders dan de positie die we hadden. Dank u wel. Graag gedaan. En dan gaan we naar Griekenland. Ja. daar lijkt de partij van premier Mitsotakis de grootste partij te worden. Zijn partij Nieuwe Democratie krijgt bijna 28% van de stemmen in de verwachte uitslag. Maar dat betekent wel een flink verlies ten opzichte van de laatste landelijke verkiezingen een jaar geleden. Correspondent Thijs Kettenis is in Athene op het plein van de grondwet. Thijs, zal de partij van premier Mitsotakis dit als een overwinning vieren? Of overheerst toch het gevoel dat ze toch wel veel kiezers zijn verloren in korte tijd? Nou, de druiven zijn wel een beetje zuur hoor. Van tevoren had Mitsotakis gezegd dat hij met zijn partij Nieuwe Democratie voor hetzelfde percentage als 5 jaar geleden zou gaan. Nou, dat was 33%. Dat is dus 28 geworden. Hij haalt het lang niet. En vorig jaar bij de landelijke verkiezing inderdaad haalden ze nog 40%. Dus het is een overwinning, maar wel met een zuur randje. Wat wel fijn is voor Mitsotakis is dat hij toch nog, of zijn partij, 2 keer zo groot is als de nummer 2, Syriza. Die hebben het ook niet goed gedaan. En dat bij een van Griekenland heel lage opkomst. 40%. Vorige keer was dat 59%. Ik moet wel zeggen, daar waren toen lokale verkiezingen die ook tegelijk plaatsvonden. Mitsotakis heeft ook al gereageerd. Hij zegt dat hij de boodschap begrepen heeft van de Grieken. De volgende verkiezingen, zei hij, die zijn pas in 2027. En Griekenland zal er dan beter voor staan. En zijn partij dus hopelijk ook weer. Ja, want waarom zijn de Grieken teleurgesteld in de partij van Mitsotakis? Nou, ze vinden dat die te weinig hebben gedaan aan de, ja, wat we dan tegenwoordig noemen, bestaanszekerheid in het land. De inflatie is al jaren heel hoog. Vooral de prijzen van levensmiddelen zijn hier harder dan gemiddeld in de EU gestegen. Ja, en dat terwijl de lonen echt achterblijven. De koopkracht is de laagste binnen de hele EU nu in Griekenland, op die van Bulgarije na. De campagne die ging er vooral over om hoe daar iets aan te doen. En dat is natuurlijk meer een nationaal dan een internationaal of een Europees thema. Daarin heeft Mitsotakis kennelijk een deel van de Grieken overtuigd, maar ook een groot deel niet. Er waren er ook de afgelopen jaren nog een paar schandalen. Een afluisterschandaal, een treinramp waar de premier en zijn partij ervan worden beschuldigd de oorzaak onder het tapijt te vegen. Dus dat heeft hem ook geen goed gedaan. Maar goed, laten we ook niet vergeten dat hij nog steeds veruit de grootste partij leidt. Daar is echt geen twijfel over mogelijk. Ja, en als we het even over die economie hebben. Eerder met de crisis werd Griekenland nog financieel gered door Europa. Maar ja, je zegt het al, het gaat nog steeds niet goed economisch gezien in Griekenland. Heeft dat invloed op hoe er naar de EU wordt gekeken? Ja, het zorgt er in ieder geval voor dat de Grieken wat tweeslachtig toch wel naar Europa kijken. Aan de ene kant vinden ze inderdaad dat ze wel heel hard zijn aangepakt tijdens die crisis, hè, met enorme bezuinigingen in ruil voor noodleningen. Het vertrouwen in EU-instellingen is nog altijd laag. Maar tegelijkertijd willen maar heel weinig Grieken de EU verlaten. Het geeft toch een gevoel van veiligheid in een toch wat instabiele regio, hè, met de Balkan en Turkije en Midden-Oosten als buren. En Griekenland profiteert natuurlijk ook enorm van subsidies voor infrastructuur. En laat ook niet vergeten, miljoenen toeristen uit Europa. Dus je ziet dan ook dat de grote partijen eigenlijk allemaal pro-Europees zijn. Eurosceptische partijen die krijgen hier niet makkelijk voet aan de grond. Nee. Thijs, tot slot. Griekenland heeft net als andere Zuid-Europese landen te maken met grote vluchtelingenstromen. Wat verwacht Griekenland op dat gebied van de EU? Nou ja, je zou in ieder geval verwachten dat dat ook een campagnethema was geweest. Maar dat is niet zo. Simpelweg omdat de Grieken dus andere dingen aan hun hoofd hebben die ze belangrijker vinden. Maar tegelijkertijd verwacht de regering wel veel van het nieuwe migratiepact van de EU. En ze hopen nu dat andere EU-landen echt migranten gaan overnemen van Griekenland. In plaats van dat ze alleen maar geld en mensen sturen en Griekenland de boel laten opknappen. Want dat is wel echt het gevoel geweest hier de afgelopen jaren. Ja, of dat inderdaad gaat werken is natuurlijk de vraag. Maar het was in ieder geval geen campagnethema. En ja, extreem recht zie je hier groeit wel. Van 10% 5 jaar geleden naar ongeveer 17 nu. Maar in vergelijking met de landelijke verkiezingen van vorig jaar is die groei relatief toch wel beperkt. Dankjewel, Thijs Kettenis. Ja, Tijn, als ik aan Griekenland, is natuurlijk heel lang in Brussel ging het over die financiën, maar dat is al toch wel een tijd geleden. En nu moet ik eigenlijk vooral denken aan die Europarlementariër, die mevrouw Kylie, die Qatargate, corruptie. Ja, dat is eigenlijk het laatste van Griekenland wat ik in Brussel heb gehoord. Nee, dat is een vreselijke affaire geweest, hè, in de Qatargate. Qatar had iets nodig van het Europees Parlement. En er is een enorm omkoopschandaal geweest met deze vrouw in de hoofdrol. ja, de beelden kennen we denk ik allemaal inmiddels. Ja. Een familielid, geloof ik, van haar heeft in een Brussels hotel nog met een koffertje met... Haar vader, die met dat koffertje aan de wandel. Nee, zeker. Maar wat me trouwens wel opviel, Thijs, die vergat nog wel even één ding te melden. Want we hadden het even over de Griekse eurocrisis natuurlijk. Hè. In Griekenland het meest zwaar getroffen en veel woede en onvrede erover. Daaruit ontstond de Gouden Dageraad. Misschien weet u het nog. Daar hoor je niet zoveel meer van, volgens mij. Schandaal na schandaal, zelf in de partij zelf. Daardoor dat we er niks meer van horen. Maar er is wel een klein partijtje weer voor terug. En die zit al met één zetel in die ECR. Daar heb je ze weer van Meloni, hè, die conservatieven. En die staan nog eens niet zo slecht voor. Die zijn vierde geworden bij de Griekse parlement, Europese verkiezingen. De Griekse oplossing heet die partij. 1 op de 10 Grieken stemt toch weer op deze radicaal rechtse partij. En die zorgt ook weer voor een klein beetje groei van die familie van Meloni. In ieder geval een pakkende naam. We gaan naar Rome, naar Andy Houtkamp voor het EK Atletiek. Want er staat weer een halve finale op punt van beginnen, hè Andy? Ja, laatste met de Nederlanders. Het is al een hele goede dag hoor. Met Douwe Amos bij het hoogspringen die de finale heeft gehaald. Lieke Klaver, Limar van Bonavacia, dat hebben we al eerder gehoord vandaag. En nu is het de beurt aan Tijmeer Burnett. Een 31-jarige jongen, geboren op Willemstad in Curaçao. In Willemstad op Curaçao. En hij kan hardlopen, dat heeft hij dit jaar gedaan. In de vierde tijd, Europese tijd, van het hele jaar tot nu toe. 2030. Hij zal het onder andere opnemen tegen een hele snelle Zwitser, Mumenthaler. Maar de snelste man op zich, als je naar zijn persoonlijk record kijkt, is Joshua Hartmann uit Duitsland. Het is opvallend 30, 32 graden de eerste dagen geweest, ook vandaag overdag. Net heeft het hier, en dat doet het nog steeds al een beetje, gestortregend. En dat maakt het ietsje prettiger om te sporten voor de dames en heren atleten. Ze staan er klaar voor, de 200 meter. Eerste halve finale, er zijn er 3 in totaal. De eerste 2 van elke halve finale, plus de 2 tijdsnelste, gaan door naar de finale morgenavond. En laten we hopen dat Burnett bij de eerste 2 zit. Dan is hij zeker, kan hij rustig gaan slapen, is er niets aan de hand. En anders moet hij nog 2 halve finales afwachten of zijn tijd eventueel genoeg is. Publiek, het stadion zit half vol, maar het is een gigantisch stadion waar zo'n 70.000 mensen plaats kunnen nemen. En die zitten er ook als AS Roma hier voetbalt, of Lazio Roma, want het is de thuisbasis van die 2 ploegen. Ze zijn weg. En dan gaan we eens kijken wat Burnett kan. In baan 8 loopt hij. De voorbuitenste, op 1 na buitenste baan. Hij komt uit die ene bocht die ze moeten lopen. En ligt rond de 4e, 5e plaats. En ik denk dat het moeilijk gaat worden voor Burnett. Ja, het wordt zelfs onmogelijk. Want hij eindigt als laatste in deze halve finale. En is dus niet in de finale terechtgekomen van de 200 meter. Enige smetje op deze mooie atletiekdag in Rome. Dit is NOS Europa Kiest. De uitslagen. In België zijn er boven de Europese verkiezingen ook nationale verkiezingen geweest. Daar was de grote vraag of Vlaams Belang, een zusterpartij van de PVV, de grootste partij zou gaan worden. Verslaggever Joris van Poppel, jij was eerder vanavond bij Vlaams Belang. Hoe hebben ze het gedaan? Niet zo goed als ze hadden gehoopt. Ze hadden gehoopt op een soort PVV-effect met een grootse overwinning. 28-30% van de stemmen. De grootste partij worden van Vlaanderen. Is niet gelukt. 20-22% van de stemmen. Maar, en vooral, ze zijn tweede geëindigd. De eerste partij, de grootste partij van Vlaanderen, is de N-VA. En dat is ook een Vlaamse nationalistische partij. Maar die is veel gematigder. Die is van de burgemeester van Antwerpen, Bart de Wever. Die wil ook van alles als het gaat over Vlaamse onafhankelijkheid. Maar allemaal op die iets langere termijn en iets rustiger. Dus kortom, ja, er was wat enthousiasme af en toe als er een uitslag binnenkwam van een dorpje of een regio waar Vlaams Belang toch de grootste was. Maar overal was er heel veel teleurstelling. En dat gaf de leider van Vlaams Belang, Tom van Grieken, die gaf dat ook toe aan de VRT. Je moet ook eerlijk zijn. We hadden de ambitie om de grootste partij te worden in gans Vlaanderen. Daar zijn we niet in geslaagd. De grootste partij is de N-VA. En ik feliciteer ook uitdrukkelijk Bart de Wever en alle N-VA-militanten. Zij verdienen ook een applaus. Ja, Joris, wat valt er verder op aan de uitslagen? Nou, enorme afstraffing voor de regeringspartijen. De liberale partij van de Belgische premier, de Kro, die verliest heel veel procent. De Groene Partij doet het ook echt heel erg slecht. Dat valt enorm op. En wat ook opmerkelijk is, is dat de Vlaams-nationalistische partijen, N-VA en Vlaams Belang samen, die hebben misschien een meerderheid in het Vlaams parlement. En dat is echt voor de fijnproevers. Als ze een meerderheid hebben, dan zou er voor het eerst een Vlaams-nationalistische meerderheid in dat Vlaams parlement zijn. En dan zou je in theorie de Vlaamse onafhankelijkheid kunnen gaan uitroepen. Maar dat is allemaal heel theoretisch. Dat gaat niet gebeuren. Maar nou ja, voor de Flaminganten, die zitten nu op het puntje van hun stoel te tellen, te wachten tot die zeteluitslag er is. Omdat er dus misschien ooit nu echt een Vlaamse meerderheid in het Vlaams parlement is voor Vlaamse onafhankelijkheid. Maar wees gerust, Vlaanderen wordt voorlopig niet onafhankelijk. En hoe is er in Wallonië gestemd? In Wallonië, dat is ook heel opmerkelijk. Kijk, daar hoor je natuurlijk altijd van dat Wallonië zo links is. Hè, met die partij socialist die daar al jarenlang aan de macht is. Met de communisten die in opmars zijn. Dat is nu even niet meer zo. Want in Wallonië heeft centrumrechts gewonnen. De liberale partij en een christendemocratische centrumpartij. Die hebben daar gewonnen. Die staan ver boven de Partij Socialist. En ja, dat is opmerkelijk. Dat is een aardverschuiving in Wallonië. En dat maakt misschien de regeringsvorming in België ook wel iets makkelijker. Ja, want we kennen het natuurlijk België van de lange formaties. Juist omdat dus inderdaad Vlaanderen meestal rechts stemde en dan Wallonië links. Hè. Daar kennen ze helemaal geen nationalistische partij. Geen radicaal rechts of heel klein, in ieder geval minimaal. Maar dat zou dan nu sneller kunnen gaan, wellicht om een coalitie te vormen. Ja, in theorieën die hele scherpe tegenstelling links-rechts heb je dan niet meer. Maar tegelijkertijd, het blijft België, het blijft altijd enorm ingewikkeld. Want vergis je niet, de N-VA van Bart de Wever, van die Antwerpse burgemeester, die is nu aan zet. Die mag nu een regering gaan vormen. Die wordt waarschijnlijk een informateur. Hij mag een landelijke en een regionale regering gaan vormen. Maar die wil ook wel veel, hoor. Die is niet zo radicaal als Vlaams Belang. Maar die wil ook België hervormen, saneren, de staatsschuld onder controle krijgen, de werkloosheid in Wallonië aanpakken, de uitkeringen minder royaal maken. Het is allemaal hele gevoelige punten. In Wallonië is allemaal heel ingewikkeld. Dus nou ja, het wordt misschien geen recordformatie van 541 dagen die we hier wel eens hebben gehad. Maar het zal ongetwijfeld een enorm ingewikkelde puzzel worden in België. En de Europese uitslag, komt die nagenoeg overeen met de landelijke verkiezingsuitslag? Goeie vraag, maar ik heb werkelijk geen idee. Want die Europese uitslag die hebben we nog niet hier. Die maar ook geen exit polls nog? Die ergens op wijzen? Nee, exit polls doen ze in België ook niet. Okay. Er was er vanavond één, maar die bleek totaal verkeerd te zijn. Ze wachten keurig tot 11 uur. Als Europa de stemmen bekend mag gaan maken, dan gaat België dat ook doen als het over het Europees parlement gaat. Dus geen idee nog. Komen we dan wel bij je terug, Joris Nijhoff. Dank je wel voor nu. Praten we hier in de studio nog even door over het Vlaams Belang. Sarah de Lange, u volgt de partij ook goed. Hè? Bent u verrast door deze exit poll? Ja, in de peilingen stond het Vlaams Belang al die tijd aan kop. Dat is niet alleen iets van deze campagne voor de Europese parlementsverkiezingen, maar dat een patroon het wel langere tijd zagen. Mogelijk kan het zo zijn dat Bart de Wever, de politiek leider van de N-VA, goed naar Nederland gekeken heeft. En van de VVD heeft afgekeken hoe je niet een verkiezing in moet gaan als je in strijd met electorale strijd bent met een radicaal rechtse partij. Want hij heeft precies het tegenovergestelde van de VVD gedaan. Hij heeft gezegd, migratie is niet ons thema, dus daar wil ik niet de hele tijd over praten. En hij heeft heel duidelijk gezegd dat hij niet met het Vlaams Belang zou gaan besturen. Dus dat is nog steeds dat cordon sanitair, ook vanuit de N-VA? Ja, dat wordt nog steeds aan vastgehouden. En het is dus daarom ook zeer waarschijnlijk dat er een coalitie met de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten gevormd zal worden. We gaan nog eventjes naar de Formule 1, naar de Grand Prix van Canada. Louis Dekker, hoe gaat het daar? Het is een spektakel, echt een spektakelstuk met incidenten aan alle kanten. Coureurs die met elkaar knokken terwijl ze teamgenoten zijn. George Russell en Lewis Hamilton vechten om plek 3. De tweede plaats is voor Lando Norris en de eerste is voor Max Verstappen. En ik weet wel dat iedereen denkt, tuurlijk leidt hij, tuurlijk gaat hij die race winnen. Hij wint toch bijna altijd. Nou, dit is een race in die omstandigheden, met regen, met de opdrogende baan, met bochten waarin iedereen zich verslikt, hij ook. Dit is een race waar heel veel fout had kunnen gaan, maar hij gaat hem toch weer winnen. Zeg ik wat voorbarig, want ronde 69 loopt. Hij moet het nog even 2-3 minuten volhouden. Maar Verstappen bijna foutloos, met een nadruk op bijna, want geen coureur heeft vlekkeloos gereden vandaag. We zitten nu in ronde 70, dus over een minuut heeft hij de overwinning binnen. Verstappen, Norris erachter in de McLaren, de oranje McLaren op 3,3 seconden. En daarachter de Mercedes, Russell en Hamilton, die notabene met elkaar aan het knokken zijn. Piastri vijfde, dat is de andere McLaren. Nou, en wat is dan relevant? De stand in het WK. Leclerc en Ferrari. Leclerc en Sainz, beide Ferraris eruit. Leclerc die nog won in Monaco en dacht, plek 2 in het WK. Misschien kan ik wel wereldkampioen worden. Vandaag 0 punten. En als Verstappen er dan 25 pakt, dan gaat het ineens heel hard. En dan gaat hij geweldig huishouden. Maar daar zal hij heel blij mee zijn, want de spanning was best wel groot bij hem. Hè? Ja, en het gekke is, iedereen hoopte juist dat die spanning terug zou komen. En dat de anderen eindelijk weer terrein gingen winnen. Zeg maar de niet-Verstappen-fans, of in ieder geval die houden van een spannende sport. Ja, en het is heel curieus. We hebben nu dus een winnaar die verrassend is. Want hij was niet de snelste, het hele weekend niet. Maar hij maakte de minste fouten. In ieder geval de fouten die het minste tijd kosten. En dus wint Max Verstappen, ik vind het echt verrassend, de Grand Prix van Canada. Want hij heeft het zwart-wit geblokt nu in zicht. En hij houdt net genoeg over, een seconde of 3-4... om Lando Norris en George Russell achter zich te houden. Dat is het podium. Lewis Hamilton vierde is ook al over de streep. Zo dicht zat het bij elkaar. En zo curieus is het dat ik in één zin kan zeggen dat we een bloedstollende spektakelrace hebben gezien. Terwijl Verstappen wint, een enorme kloof slaat in het WK. En dan gaat iedereen weer zeggen, ja, kampioenschap is eigenlijk beslist, hè? Maar het is heel tegenstrijdig. Het was heel erg spannend. Maar de winnaar zal niemand verrassen. Terwijl het wel heel verrassend is. Ja, dat is duidelijk. Louis, dankjewel. We gaan naar Polen, want daar zijn de stemlokalen om 9 uur gesloten. De partij van Donald Tusk is voor het eerst in 10 jaar de grootste geworden bij de Europese verkiezingen. Volgens de exit poll althans. Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwe is in Warschau. En Christian, jij bent bij de partijbijeenkomst van Burgerforum, die partij van Tusk. Hoe is daar gereageerd op de overwinning? Ja, duidelijk een feestje. Wel een kort feestje, moet ik zeggen, trouwens. Na de exit polls was er een toespraak van Tusk. Nog een paar andere partijleden. En al vrij snel daarna werd de media te woord gestaan. En inmiddels wordt er alweer afgebouwd. Dus een bescheiden feestje, zou ik zeggen. Maar er worden wel echt zeker heel enthousiast gereageerd natuurlijk op deze uitslag. Want voor het eerst, zoals je zegt, met 38%, zoals het er nu uitziet, van de stemmen, zijn ze de grootste in Polen. En is dus voor het eerst PiS niet meer de grootste in Polen. En dat is toch wel een prestatie. Ja, want als we het dan over de andere partijen hebben, zoals PiS, wat zegt de exit poll verder? Ja, PiS, dus zoals ik zei, 33%. Dat betekent dat zij ietsje gezakt zijn ten opzichte van de landelijke verkiezingen. Daar wordt toch ook wel heel erg naar gekeken. Hè? Want dit is eigenlijk het meetmoment van hoe die nieuwe regering het nu doet. PiS die heeft dus ietsje weggezakt zelfs. En burgercoalitie heeft flink gewonnen. Dat lijken ze wel vooralsnog vooral weg te nemen bij de andere kleinere partijen met wie ze ook in de coalitie zitten. Dus ja, dat betekent eigenlijk ook dat met deze uitslagen de positie van die burgercoalitie binnen die regeringscoalitie ook nog eens een stuk steviger zal zijn na deze uitslagen. Ja, en PiS was bij de landelijke verkiezingen nog de grootste, hè? Maar konden geen coalitie vormen. Daardoor kon Tusk dat doen. Wat zegt het dan nu over Polen dat Tusk nu wel wint? Ja, ik denk dat Tusk het toch wel zal interpreteren als dat ze een goede weg zijn ingeslagen. Hij heeft toch een balans geprobeerd te vinden om aan de ene kant een pro-Europese koers te varen, maar aan de andere kant, waar het kon, toch ook zichzelf naar voren te schuiven als een leider die staat voor de soevereiniteit van Polen. Om ook dat electoraat van PiS aan te spreken. Als het bijvoorbeeld gaat om migratie, daar durft hij toch best wel een hele rechtse koers te varen. Op sommige vlakken misschien zelfs nog scherper dan PiS heeft gedaan. Zo zijn er momenteel plannen om weer een soort militaire zone te installeren langs de grens met Belarus vanwege de hoge aantallen migranten die nu oversteken. Hij heeft tegelijkertijd ook bijvoorbeeld gezegd dat hij niet mee wil doen met het asielherverdelingsplan van de EU. Dus op bepaalde vlakken probeert hij dus ondanks dat pro-EU geluid ook wel echt te laten zien. Ook wel echt de meer conservatieve en ook de mensen in Polen die zich zorgen maken om migratie naar zich toe te trekken. En ja, dat lijkt dus vooralsnog wel een goede formule te zijn. Ja, en is daar iets over te zeggen hoe hij zich dan gaat opstellen tegenover de EU na deze winst? Nou, hij benoemde het net ook in zijn speech. Hij nam natuurlijk als eerste het woord na die exit polls. Voor hem, wat hij ook zei, dat Polen eigenlijk, waar in andere landen juist een ruk naar radicaal rechts wordt gemaakt, gaat Polen nu juist meer een centrumrechtse koers varen. Hè? Zij maken onderdeel uit van de Christendemocraten. Dus hij zou ook met deze uitslag, met een stevige delegatie, daar kunnen aanschuiven. En zegt hij, ja, Polen gaat dus nu ook echt, en dat heeft hij ook al tijdens, eigenlijk sinds de uitslagen van de landelijke verkiezingen gezegd, Polen moet weer echt een leidende rol op zich gaan nemen binnen die Europese Unie. En nou, dat zijn ze dus na deze uitslagen, hebben ze daar zeker vertrouwen in gekregen. Mevrouw De Lange, ik zag u heel even met de hand die zo, nou ja, ik weet niet precies, ja. Nou ja, het klopt inderdaad dat PiS het niet zo goed heeft gedaan. En dat is voor de koers van Polen heel belangrijk, want het bestendigt het traject dat het land weer een sterkere liberale democratie wordt. Tegelijkertijd is het zo dat de tweede radicaal rechtspartij die in Polen bestaat het veel beter dan verwacht heeft. Confederation heeft een goede score gehaald. En dat is eigenlijk een patroon dat we steeds duidelijker zien aftekenen in deze resultaten. De radicaal-rechtse partijen in de ECR, die doen het oké. Niet heel bijzonder. De winst concentreert zich echt bij de partijen die aangesloten zijn bij de ID-groep van dus Le Pen en Wilders. Over het algemeen nog wat rechtser zijn. Die nog wat rechtser is. En waarvan Van der Leyen altijd heeft gezegd, ja, met de ICR wil ik wel samenwerken. Maar de partijen in de ID-groep die gaan voor mij te ver. Dus het wordt heel interessant of deze electorale verschuiving ook tot herziening van haar strategie wat dat betreft leidt. Want kan het dan straks zo zijn dat ze dan misschien te groot zijn om te negeren? Dat zou zeker het geval kunnen zijn. Met name als Van der Leyen inderdaad toch die mogelijkheid wil hebben om over rechts te gaan. En niet alleen van die klassieke partners bij de Sociaaldemocraten en Liberalen afhankelijk te zijn. Ja. Hoe ziet u dat, Pieter de Wilde? Nou kijk, als de PiS inderdaad, zoals het in de peiling eruit ziet, van 26 naar 19 zetels gaat, dat is 7 zetels verlies voor de conservatieven en hervormers. En dus minder ruimte voor von der Leyen om met hen samen te werken. Dus een meer gedwongen samenwerking met de traditionele partners. En dat is het centrale van deze verkiezingen, denk ik. Hoe, ook al gaat er een winst naar rechts, rechts van de Europese Volkspartij, hoe verdeeld gaat dat zijn? Wat het nu naar uitziet is dat er 100 parlementariërs in het Europees Parlement niet verbonden zijn aan één van de fracties. En dat is ongeveer 1 op de 7. Je moet je voorstellen dat er 20 parlementariërs in de Tweede Kamer gewoon onduidelijk zijn bij wie ze horen, of ze überhaupt wel komen opdagen wat ze gaan doen. Nou, dat geeft een enorme ruis. En de vraag is, gaat zich dat concentreren in een partij die wat wil in Brussel? Of blijft dat versplinterd in groepjes die eigenlijk niks gaan doen? Je wordt wel steeds meer van, we gaan het van binnenuit veranderen. Dan moet je toch aanwezig zijn. Dan moet je er meer mee gaan bemoeien, zou je zeggen. Nou, dat zijn dus sommige rechtse partijen die dat zeggen. Maar er zijn ook genoeg partijen die eigenlijk helemaal niet zoveel van plan zijn te gaan doen daar in Brussel. En dat is dan de grote vraag. Hè. Gaan ze een speler zijn waar von der Leyen iets mee kan, die ze kan gebruiken bijvoorbeeld in om zich af te zetten tegen de sociaaldemocraten? Van nou, hè, geef mij wat ik hebben wil, want anders dan ga ik dat met die rechtse partijen doen. Of gaat die fractie zo klein zijn, of niet significant, dat ze wel moet samenwerken met de sociaaldemocraten, wat natuurlijk dan de sociaaldemocraten veel meer macht gaat geven. Hè? Dus dat is een belangrijke vraag hier. Daarom wijzen wij ook zo vaak op die Europese conservatieven en hervormers. Want hoe sterk zijn die nou eigenlijk? Spannend hoor. In Nieuwspoort volgen niet alleen de Nederlandse parlementariërs de Europese uitslagen. Matthijs van der Wiel spreekt de Oekraïense Olga en haar zoon Daniel. Ik ben lid van vrijwilligers bij Zamen EU. Dat is vrijwilligersorganisaties van het Europees Parlement. Dus we waren betrokken bij die mensen alert te maken voor die verkiezingen. En hier in Nederland? Ja, ik kom uit Oekraïne, maar ik woon hier 15 jaar. En dat is mijn zoon. Hij studeert aan het gymnasium Haganum. Hij interesseert zich ook zeer voor die internationale relaties en politiek. Dus ik heb wel gestemd en nu ben ik geïnteresseerd om die uitslag natuurlijk in heel Europa te horen. Ja. Omdat je Nederlands bent nu? Ja, ik ben Nederlands al denk ik 10 jaar. Ja. Maar dat is mijn eerste Europese verkiezing dat ik deelneem. Ja. Alle Oekraïners willen wel graag voor Europa stemmen. Ja. Europa, maar u mag het. Europa is voor ons zeer belangrijk. We waarderen zeer de steun van Europa. Ja. Dus, wat vindt u er dan van dat in Nederland de helft van de mensen niet gaat stemmen? Dat vind ik echt jammer. Dus ik was ook in Brussel. Daar waren strategieën daar bedacht. Wat kan je doen om meer mensen, zodat meer mensen komen te stemmen. Ja. Dus dat is echt opkomst. Opkomst is zeer belangrijk voor Europese verkiezingen. Maar in Nederland dat is nu hoger dan eerder, dan in 2019. Dus ik ben blij voor Nederland. 49% denk ik heb gestemd. Ik even naar uw zoon. Ik weet dat Duitsland de AfD heel groot is. Frankrijk verloren, dus Le Pen en dat... twee keer zo groot is ze. Ja, dus dat is echt een gevaar voor Europa. Als deze rechtse partijen samen gaan in een fractie, dan kunnen ze de grootste fractie worden en dat is niet wenselijk. Dus. En een gevaar voor Oekraïne ook? Voor Oekraïne is vreselijk, ja, want Oekraïne echt zonder hulp van Europa kan niet bestaan. En Oekraïne echt behoort historisch tot Europa, dus we willen heel graag dat pro-Europese partijen winnen. Het is wel bijzonder, hè? Een Oekraïns Nederlandse vrouw die zich hier druk maakt over de Europese politiek. Ja, Oekraïne echt voelt zich als deel van Europa. En dat willen we dus blijven. Zo na 10 zijn we terug met meer reacties bij deze uitslagenavond van de Europese verkiezingen. Tot zo. NPO Radio 1. 5 dagen. In Nederland wordt het eigenlijk nooit meer donker. En dat is een groot probleem. Voor de natuur, maar ook voor de mens. Wij maken minder melatonine aan als het licht is. Jaarlijks neemt de lichtvervuiling met 10% toe. Door straatlantaarns, verlichte kassen, kantoren waar het licht niet uitgaat. In het westen van het land slapen mensen echt substantieel slechter dan bijvoorbeeld in het oosten of het noorden van het land, waar het wel veel donkerder is. Met de komst van LED-verlichting werd Nederland nog lichter. Zelfs de Rijn ligt gewoon geel op. Elke avond tussen 8:30 en 9:00 persoonlijke verhalen over licht en duisternis. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. NPO Radio 1. 10:00, door Almegens met het NOS-journaal. Radicaal rechts wint flink terrein in het Europees Parlement, maar de Christendemocratische Europese Volkspartij, de EVP, blijft de grootste. Die krijgt 181 van de 720 zetels. De radicaal rechtse ID-fractie, waarin onder meer de PVV en de partij van Marine Le Pen zitten, is de grote winnaar met 62 zetels. De Sociaaldemocraten blijven ongeveer gelijk en de Liberalen en Groenen zijn de grote verliezers. In Frankrijk kreeg de partij van Marine Le Pen 31-33% van de stemmen. In reactie daarop riep president Macron nieuwe parlementsverkiezingen uit. Die worden eind deze en begin volgende maand gehouden. Macron noemde de opkomst van extreemrechts een bedreiging voor Frankrijk en Europa. In Duitsland lijkt de rechtsradicale AfD de tweede partij geworden. Volgens de exitpoll krijgt de AfD 16,5% van de stemmen. De Christendemocraten blijven met bijna 30% wel het grootst in Duitsland. Oppositieleider Benny Gantz trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Gantz dreigde vorige maand al op te stappen als premier Netanyahu niet met een plan zou komen voor het naoorlogse bestuur van de Gazastrook. Dat plan is er niet gekomen. Het oorlogskabinet staat los van het normale kabinet. Het vertrek van Gantz betekent niet dat de regering van Netanyahu zijn meerderheid verliest. Max Verstappen heeft de Grand Prix van Canada gewonnen. Lando Norris eindigde als tweede en George Russell werd derde. Het is de 60ste overwinning voor Verstappen. Lieke Klaver en Lee Marvin Bonavacia hebben zich op de EK Atletiek geplaatst voor de finales van de 400 meter morgen. Klaver deed dat probleemloos. Ze won haar race in 50-58-honderdste. Bonavacia liep in zijn halve finale naar de tweede plaats in 45-17-honderdste. Ook direct goed voor een finale plaats. Het weer, vanavond en vannacht opklaringen. In het noorden en westen kan er een bui vallen. Morgen veel regen, vooral in het noorden. En het gaat ook flink waaien. Het wordt niet warmer dan 14 graden. Dit was het NOS-journaal. Ster. Ik ben erbij. Ik ben erbij. Vind je ook dat er meer gedaan kan worden tegen klimaatverandering? Je bent niet de enige. Dat willen we samen laten zien met tienduizenden mensen op het strand. Ben jij er ook bij op 23 juni? Ik ben erbij. Ga naar theclimatechain.nl. Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Ik ben erbij. Ik ben erbij, 23 juni op het strand. Ga naar theclimatechain.nl en doe mee. Bij Allianz Direct bespaar je gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Oké, dus ik kan of te veel betalen, of ik kan minder betalen. Mag ik een hulplijn inzetten? It's not hard to be smart. Bespaar gemiddeld €225 per jaar op je autoverzekering. Ga naar allianzdirect.nl. Pizza Mama! Ga je alweer voor pizza? Bestel gewoon bij Uitgekookt. Dan eet je elke keer toch vers en gezond. Ook als koken even niet uitkomt. Uitgekookt. Vers en klaar. Aanschuiven maar. Hi, wij zijn Sunweb. Wij houden van cruisevakanties. Van last minute boeken, inpakken en wegwezen. Samen koers zetten naar nieuwe avonturen. En elke dag genieten van een ander uitzicht. En nu even helemaal niks. It's a Sunweb holiday. Sunweb. Lees de nieuwe roman van Simone van der Vlucht, Bloedlijn. Een meeslepend verhaal over koning Willem II en zijn minnares Katelijne. Een verhaal over macht, onmogelijke liefde en familiebanden. Lees Bloedlijn van Simone van der Vlucht. Nu overal verkrijgbaar. NPO Radio 1. NOS Europa kiest. De uitslagen. Mark Visser en Fleur Wallenburg. Goedenavond, welkom bij deze speciale uitzending van de NOS. Radicaal rechts wint fors in Frankrijk. Voor president Macron reden om het Franse parlement te ontbinden en nieuwe verkiezingen uit te schrijven. In Duitsland won de rechtsradicalen ook flink, maar weer de tweede. Naar Frank Renaud, onze correspondent. Frank, het is feest bij jou erachter. Nou, dat kun je wel zeggen. Ik sta bij het verkiezingsbijeenkomst van de partijen van Marine Le Pen. J'ai décidé de vous redonner le choix de notre avenir parlementaire par le vote. Die AfD in der Prognose bei 16,5%. Ich hätte mir natürlich mehr gewünscht, ganz klar. Vive la République, vive la France. Tot 12 uur vanavond hoort u hier door heel Europa onze correspondenten en verslaggevers met de verschillende exit polls hoe het nieuwe Europees parlement eruit gaat zien en de belangrijkste politieke reacties. Hoogleraar Europese politiek van de Rijksuniversiteit Groningen is hier, Pieter de Wilde. En expert op het gebied van radicaal rechts, Sarah de Lange, ook hoogleraar trouwens van de Universiteit van Amsterdam. En correspondent van de EU voor de EU, Tijn Sade. Arjen van der Horst in Brussel. Ik begrijp dat jij nieuwe cijfers hebt over de opkomst. Ja, de opkomstcijfers zijn het afgelopen half uur bekendgemaakt. De opkomst is 51,0%. Een lichte stijging ten opzichte van 5 jaar geleden. Want in 2019 was dat 50,7%. Minimale stijging dus. Maar je kan wel zeggen dat ze daar toch heel blij zijn hier in het Europese parlement met die cijfers. Want sinds de allereerste verkiezingen in 1979, ja, toen was de opkomst nog 61%. Sindsdien zagen we eigenlijk een gestage daling. Elke nieuwe verkiezing ging die opkomst omlaag en omlaag en omlaag. En in 2019 was voor het eerst weer dat de opkomst was gestegen. En nu zien we dus weer een stijging. Zij het een zeer lichte stijging, maar de weg is omhoog. En daar zijn ze hier in Brussel natuurlijk erg blij mee. Ja, en dan gaan we naar Rome, want alleen in Italië zijn de stemlokalen nog open. Dat vertelde onze correspondent Helene Daans eerder al in deze uitzending. Helene, jij staat nu bij Fratelli d'Italia. Dat is de partij van premier Meloni. We hadden het er net al even over. Die partij gaat winnen. Het is de vraag hoe groot de partij wordt. Is daar van spanning dan ook al wel iets te merken? Nee, heel weinig. Oh man, het is hier een beetje saai. Er zijn allemaal journalisten uit allerlei landen. Er staat een buffet met pizza en tiramisu. Je struikelt over de journalisten, maar politici zie ik hier eigenlijk niet. Meloni zal ook bedacht hebben dat zij de uitkomst liever in kleine kring wil volgen. Zo kennen we haar en zij zal het ongetwijfeld wel spannend vinden. Want zij moet zich gaan oriënteren op basis van de resultaten die wel al bekend zijn. En dat kwam ook al eerder aan de opmerking. aan de orde in deze uitzending. Meloni heeft verschillende keuzes. Zij kan na deze verkiezingen met commissievoorzitter von der Leyen in zee gaan, met wie zij de afgelopen tijd veel contact heeft gehad. Maar ook Marine Le Pen, die het nu zo goed heeft gedaan, die heeft met haar geflirt, politiek gezien. Dus zij zal ongetwijfeld een soort war room voor zichzelf gecreëerd hebben, waar de spanning in elk geval hoger is dan in deze perskamer. Helene, ben je daar nog? Nee, hè? Nee, ze is weg, helaas. Praten we even hier in de studio verder, ook over Meloni. We hebben het natuurlijk net even over gehad. Maar inderdaad, die verhouding tussen met andere regeringsleiders en von der Leyen, zegt dat wel al wat, dat von der Leyen daar mevrouw De Lange al, dat ze elkaar ontmoeten. Belooft dat meer? Zeker nu ook de uitslagen weer meer bekend worden? Ja, we weten dat von der Leyen zelf ook al heeft aangegeven dat ze eigenlijk best wel goed kan samenwerken met Meloni. En dat ze daar ook wel toekomst in ziet in het Europees Parlement. En het is voor von der Leyen natuurlijk heel fijn als zij meerdere opties heeft. Als zij niet klem zit of als ze niet vastzit om altijd maar met die liberale en sociaaldemocraten te werken. Dus voor haar is het hebben van een alternatief heel fijn. Want dan kan je ook je twee mogelijke partners een beetje tegen elkaar uitspelen en wordt je macht daarmee. Ja, groter. Maar het kan ook riskant zijn. Als je te veel met de een flirt, dat de ander zegt, dat geflirt, ben ik klaar. Ik wil sowieso niet meer met jou, mevrouw van der Leyen. Dat jij dadelijk weer de nieuwe eurovoorzitter. Het toont ook het politieke vernuft van iemand als von der Leyen. Ze heeft al vrij vroeg ingezien dat de sociaaldemocraten en liberalen waarschijnlijk zouden gaan inleveren. En ze heeft daar al al op geanticipeerd lang voor deze verkiezingen. Door inderdaad, wat Sarah net zegt, met de Meloni zaken te doen en samen, met Rutte ook trouwens, die deals over migratie te sluiten, samen op pad te gaan. Het is wel interessant, want we zien in Duitsland bijvoorbeeld nu al dat de sociaaldemocraten het risico van het alternatief op rechts ook al signaleren. En dat de lijsttrekker daar gezegd heeft van ja, ik wil best stemmen voor von der Leyen voor een nieuwe termijn als voorzitter van de Europese Commissie. Maar alleen als zij die grens trekt naar radicaal rechts. Voor de duidelijkheid, van der Leyen maakt, christendemocraat. Dus de socialisten die vinden, dus dat is al dan bij de gratie gods. En dan moet je niet nog verder naar rechts gaan. Maar dan moet je ook wel laten zien dat je de democratie wil beschermen. En dat je ergens een duidelijke grens trekt over wat er wel kan en wat er niet kan in Europa en in de lidstaten. Ja. En zoals Helene het ook net zei, het klinkt voor Meloni ook echt wel een beetje alsof ze de woman of the hour is, dat iedereen ook met haar wel wil samenwerken. Ja, maar ja, zoals net al gezegd, zij kent dus ook de muur die eigenlijk von der Leyen al opgetrokken heeft. Je bent met mij, ik wil graag met je samenwerken, maar dan moet je niet inderdaad over die muur naar rechts tot extreem radicaal gaan, want dan ben je ineens geen gesprekspartner meer. Maar dat wordt wel heel moeilijk, want von der Leyen heeft die macht van ECR zometeen misschien wel in allerlei dossiers in Europa nodig. Dus dat wordt nog heel spannend. Ja. We gaan nog even naar Helene, was het mogelijk? Helene, want je viel natuurlijk weg. Daar kun jij niks aan doen. En ook jammer, want het is al daar zo saai, dus leuk om met ons te praten dan, toch? Precies, zeker. Wanneer weten we meer? Ja, de exit polls die komen hier precies na het sluiten van de stembussen. Dus om 11 uur vanavond. Dan weten we de resultaten. Maar wat Meloni dan gaat doen en welke interpretatie zij geeft aan die resultaten, dus het deel dat wij eigenlijk het spannendst vinden, Daar gaat ze misschien wel een tipje van de sluier over oplichten in haar overwinningsspeech. Want ik verwacht wel dat het een overwinningsspeech zal zijn op basis van de peilingen. En ik denk dat dat diep in de nacht wordt naar goede Italiaanse gewoonte. Dus dat de mensen morgenochtend kunnen opstaan met wat meer informatie daarover. Maar de resultaten hier in Italië, die krijgen we wel al om 11 uur. Helene, dankjewel. Ja, en hoe verder de avond vordert, hoe meer dingen duidelijk worden, hoe meer uitslagen, exit polls we krijgen. En dus ook hoe meer reacties. We gaan naar Brussel, want daar staat verslaggever Aida Brands in de wandelgangen van het Europees Parlement. Ja, Aida, met wie sta jij daar? Ik sta hier nu met Sander Smit van de BBB. Jullie komen met 2 zetels in het Europees Parlement. Tevreden? Dat klopt, ja, we zijn zeer tevreden. Ik denk, wij hadden geen zetels in het Europees Parlement als BBB. Nu direct met 2 zetels, dat is een fantastisch resultaat. We zijn met 1 zetel in die Tweede Kamer begonnen in 2021. Kijk waar we staan nu, 3 jaar verder. Grootste in de Eerste Kamer, 7 zetels Tweede Kamer, nu 2 zetels in het Europees Parlement. Dat is een fantastische uitslag. En de grote vraag is natuurlijk, met wie gaan jullie samenwerken? Gaan jullie je aansluiten bij de Europese Christendemocraten? Ja. Oh, kijk, Dirk Goting van Een Nieuw Sociaal Contract is erbij komen staan. De nieuwe partij, hè? De nieuwe partij, inderdaad. En niet zo lang geleden zaten jullie allebei nog bij het CDA in de Europese fractie. Daar gaan we weer over beginnen. Okay. Hoe is dat nou om hier nu te staan? Ja, het is heel leuk. Goed om Sander hier te zien. Wederzijds. En gaan jullie nu weer samen in dezelfde fractie zitten? Ja, dat ziet er wel naar uit. We willen allebei bij de EVP. En volgens mij worden we vanavond al meegeteld. Dus nou ja, dat is goed nieuws. Exact. En dat geldt ook voor BBB? Ja, dat geldt ook voor BBB. Direct heeft de fractietop van de EVP-fractie al met mij overlegd dit weekend om onze resultaten toe te voegen aan het totale resultaat van de EVP-fractie in de taartdiagram dat straks gepubliceerd wordt. Dus, Sommigen zeggen van nou, BBB, gezien hun partijprogramma, ECR zou ook niet zo'n slechte de Europese conservatieven zou ook niet zo'n slechte keuze zijn. Wij hebben eenduidig een andere positionering binnen die enorm brede centrumrechtse EVP-fractie van 180 zetels dan de andere partijen, ook denk ik dan NSC, maar ook dan CDA en in het verleden CU zeker. Wij zitten aan die, denk aan die rechterzijde, dichter bij de ECR-fractie. Dus in die zin is uw vraag niet vreemd. En we willen ook samenwerken tussen die EVP-fractie en die ECR-fractie als het gaat om falend migratiebeleid en de doorgeschoten elementen van die Green Deal. En Nieuw Sociaal Contract, hè, Dirk Goting. U heeft op dit moment 1 zetel. Ja. Het is nog spannend. Het is nog spannend hoor. Ja, absoluut. Nee, wij wachten gewoon 11 uur af. Dus ik wil hem wel bevestigd zien. Nou, dat is dus nog even spannend voor Dirk Goting van Nieuw Sociaal Contract. Ja. Dat geldt ook inderdaad natuurlijk voor de BBB. De 2 zetels. Maar we wachten nog op de uitslag dadelijk om 11 uur. Ja? Ja. We kunnen even naar Thijs Kettenis, begrijp ik. Thijs. Bulgaren die mochten naar de stembus ook vandaag 6 keer in 3 jaar tijd al. Dat kan soms gevolgen hebben voor de opkomst. Waarom is dat eigenlijk? Waarom moeten ze opnieuw? Nou ja, ze hadden daar dus vandaag niet alleen Europese verkiezingen, maar ook nationale verkiezingen. En inderdaad, de 6e in 3 jaar tijd. Ja, het is er al net zo lang. Dus 3 jaar een komen en gaan van de regeringen. Het lukt daar maar niet om een stabiele meerderheid te vormen. Ja, en de kiem van het probleem ligt in de corruptie, waar de man die Bulgarije jarenlang leidde van beschuldigd wordt. Ex-premier Borisov is dat. Die is in 2020 afgetreden na massale protesten vanwege die vermeende corruptie. Nou ja, en sindsdien zijn er allerlei nieuwe partijen die vooral als speerpunt hebben dat ze tegen die Borisov zijn. Maar ja, lang regeren lukt hun niet. En zijn partij heeft toch nog een flinke aanhang. En heeft nu ook weer gewonnen, lijkt het. Zowel landelijk als Europees. 26% van de stemmen volgens de exit polls. Hij geldt als pro-Europees, wel. Net als de partij die waarschijnlijk tweede wordt of derde. Maar ja, die twee kunnen dus niet met elkaar door één deur. Dus het is de vraag of de Bulgaren binnenkort misschien weer voor de 7e keer in net iets meer dan 3 jaar tijd naar de stembus moeten. Maar dan kun je wel zeggen dat landelijk een beetje hetzelfde wordt gestemd als Europees? Ja, die percentages die ontlopen elkaar nauwelijks. Die laten ook zien dat radicaal rechts flink wint. De partij Herbeleving die haalt rond de 16% van de stemmen daar. Die is niet alleen radicaal rechts, maar ook pro-Russisch. En de socialisten, ook pro-Russisch, die halen zo'n 9%. Ja, Bulgarije heeft van oudsher een flinke pro-Russische stroming. En ja, die zal dus nu ook beter vertegenwoordigd zijn in zowel het landelijke als in het Europees Parlement. Je volgt ook Kroatië, toch een land waar steeds meer Nederlanders ook graag op vakantie gaan. Wat valt er daarop? Ja, daar zijn ze vooral bezig met het vormen van een regering na recente nationale verkiezingen. De conservatief-rechtse partij HDZ van premier Plenković lijkt daar in zee te gaan landelijk, dus met een nationalistische partij. De Europese verkiezingen die leven daar nauwelijks. De opkomst is maar net boven de 20% uitgekomen. En dat in de nieuwste lidstaat. De Kroaten zijn als laatste toegetreden. Mm-hmm. Maar goed, 20% dat levert wel een uitslag op. De partij van Plenković die doet het goed. Volgens de prognose haalt hij 34% van de stemmen. Ja, de premier zelf stond op het stembiljet en wordt in de wandelgangen genoemd voor een hoge Europese post. Zuidoost-Europa-correspondent Thijs Kettenis, dankjewel. Dit is NOS Europa kiest. De uitslagen. Ja, Tijn, Sade, vlak voordat we met Thijs spraken, hoorden we de lijsttrekkers van BBB en NSC. Die moeten dus nog eventjes drie kwartier wachten op de officiële uitslag. Maar NSC hoopt met één zetel toe te treden en BBB dus met twee. En allebei die partijen willen straks toetreden tot de familie van de Christendemocraten. Wie bepaalt dan of ze daar dan ook straks echt bij mogen? Ja, dat wordt een vergadering, zeg maar, in die fractie van de Christendemocraten. Ik heb wel de laatste dagen wel nog opgevangen dat de CDA dat eigenlijk helemaal niet zag zitten. Maar die gaan er niet over. Van BBB. Nee, maar of allebei niet. Is een beetje de kift? Of toch? Ik denk het wel, ja. Ja? Omdat het oud-CDA'ers zijn. Ik kijk alleen maar naar Dirk Grootink, oud-CDA-assistent van de Europarlementariërs van CDA. Maar CDA gaat daar niet alleen over. Dat wordt een vergadering in die fractie. Dat gaat allemaal de komende tijd gebeuren. Maar bedenk trouwens, zo'n Dirk Grootink, die komt met één zetel dus voor NSC. Wellicht dus in die grote familie, dan denk je, ja, met één zetel, wat kun je? Je kunt heel veel bereiken. Want eigenlijk na die verkiezingen, dan kom je allemaal in dat 720 leden tellende Europees parlement, en dan kom jij met je ene NSC-zetel bij de grote Christendemocraten, maar daarna is het eigenlijk een beetje vergeten. Dan ben je gewoon één van de club. En als jij je profileert in zo'n grote Europese fractie, in dit geval van de Christendemocraten, je doet je best. En je eist bijvoorbeeld een heel belangrijk rapporteurschap op. Dat is de term voor hoofdonderhandelaar op een dossier. Ja, dan kun je gewoon schitteren. Dan kun je heel veel bereiken. En helpt het ook wel dat hij er al heeft gezeten, weliswaar in een andere rol? Ja, hij kent het Europees parlement als de beste. Hij heeft jarenlang nogmaals voor het CDA daar gewerkt, de Eurofractie. En daarna de assistent geweest van Manfred Weber, de fractieleider, de Duitse fractieleider van die Europese Christendemocraten. Zij kent, denk ik, van heel veel Europarlementariërs die we als Nederland nu zenden, zeg maar, naar Brussel, is hij wel een van de kenners. Ja. Hij kent het spel. Maar sowieso zijn de Nederlanders toch best wel invloedrijk in het Europees parlement? Ja, hebben altijd ook wel bekend gestaan, zeker de laatste jaren, als heel scherp, heel invloedrijk, doen hun best, werken hard. Nou, niet allemaal. Ja, dat wordt natuurlijk nu wel een vraag, want bijvoorbeeld de PVV, die natuurlijk met 7 van de 31 Nederlandse zetels nu ook daar naartoe gaan, ja, die hebben een iets minder glorieuze track record. In dat Europese parlement hebben in de eerste fase van de mandaat 2009-2014 heel weinig bereikt. De fractie van de PVV implodeerde. Van die 5 zetels was niks meer over. Ze komen nu van 0. Dus die moeten weer helemaal opnieuw die ervaring op gaan bouwen. Maar ja, als ze dat niet doen, en Geert Wilders geeft daar niet veel om, hij laat ze een beetje zwemmen daar in Brussel, waar ze dus heel vaak last van hebben gehad, die oud-PVV-europarlementariërs. Als Wilders er niet om geeft en hij stuurt ze niet goed aan, ja, dan zou je kunnen zeggen in het ergste geval dat die 7 PVV-zetels in het Europees parlement eigenlijk in rook opgaan. Mm. En dat zou natuurlijk wel zonde zijn, want dat is 7 van de 31. Sarah de Lange? Nou, het is sowieso nog maar de vraag of die 7 zetels ook regelmatig gevuld gaan zijn. Want meerdere van de verkozen kandidaten van de PVV hebben ook andere mandaten of functies binnen de partij. Dus zij moeten ook in Nederland zijn om in provinciale staten en de gemeenteraad te zetelen, of om als woordvoerder van de PVV op te treden. Moet je die functies niet opgeven? Nee, die zijn perfect compatibel met elkaar. Okay. Alleen het lidmaatschap van het nationale parlement niet. En we weten uit ervaring dat Geert Wilders graag dat soort combinaties heeft, omdat hij dan op allerlei plekken mensen heeft zitten waarvan hij weet dat ze loyaal zijn en dat ze zijn lijn zullen volgen. In het parlement in Brussel zijn de toespraken van de leiders van de grote politieke families begonnen. Arjen van der Horst, wat valt jou daarbij op? Ja, we hebben net al 3 sprekers gehad. Ze beginnen bij de kleinste fractie, dat is de Left, de radicaal linkse fractie. En vervolgens kwam de groep van de Europese conservatieven en de hervormers aan het woord. Nou, dat is een vrij bond gezelschap, die groep. Daar zitten conservatieve partijen in, zoals onze eigen Nederlandse SGP, maar ook bijvoorbeeld de partij van Meloni, Fratelli d'Italia, en ook Vox uit Spanje. Aan het woord was Assaka Kanto, dat is een Europarlementariër van de N-VA, de Vlaamse partij, maar die voerde dus het woord namens deze politieke fractie. En we mochten ook vragen stellen. Zij werd gevraagd, is de ECR, zoals deze fractie afgekortheid, ook bereid samen te werken met Van der Leyen? Dat is een interessante vraag natuurlijk. Want Van der Leyen heeft al ouvertures gemaakt naar een van de belangrijke leden, Meloni. En misschien gaat zij deze groep wel nodig hebben als zij haar tweede termijn als voorzitter van de Europese Commissie wil veiligstellen. Nou, het antwoord was, jazeker, we zijn bereid om samen te werken. Laten we eerst natuurlijk de definitieve uitslag afwachten. Maar dit is natuurlijk een groep die vol vertrouwen heeft, die gegroeid is en dus ook bereid is om misschien een deal te sluiten met Van der Leyen. En dat zou wel eens heel belangrijk kunnen zijn voor de huidige voorzitter van de Europese Commissie. Arjen, dank je wel. In Denemarken, daar is de exit poll inmiddels bekend. En het is daar erg spannend. Een nek-aan-nek race tussen de Socialistische Volkspartij en de Sociaaldemocraten van Mette Frederiksen. Correspondent Rolien Kreton, we spreken jou weer. Jij staat bij de Sociaaldemocraten. Ja, hoe ziet die exit poll er precies uit? Nou, er zijn twee exit polls. De ene zegt dat de Sociaaldemocraten het worden. De tweede zegt dat de socialisten het grootst worden. Dus inderdaad, nek aan nek race. En in ieder geval ja, toch een teleurstelling voor de Sociaaldemocraten, omdat die hadden verwacht dat ze de grootste zouden worden. En bovendien ligt het resultaat voor de Sociaaldemocraten onder de 20%. En dat is historisch laag voor de Sociaaldemocraten. Dus ja, ze staan hier waar ik sta niet te juichen. Nee. Wat was het grootste thema bij de verkiezingen in Denemarken? Het belangrijkste in Denemarken was defensie. En dat heeft alles te maken met de oorlog in Oekraïne. Normaal gesproken is klimaat in Denemarken het belangrijkst. Maar nu kun je zeggen, zien de Denen Poetin als een grotere dreiging dan de klimaatveranderingen. Denemarken zit ook in de kopgroep als het gaat om militaire steun aan Oekraïne. Heeft net als Nederland F-16's gestuurd. Piloten opgeleid. Denemarken had ook een opt-out op het gebied van defensie, een uitzondering. Maar ja, na het uitbreken van de oorlog in de Oekraïne hebben ze in Denemarken snel een referendum gehouden. En is dat die opt-out op defensiegebied afgeschaft. Dus je kunt zeggen, de Denen zijn Europese geworden en willen meer samenwerking. Ja. Denemarken heeft een uitzondering op het migratiebeleid. Wil ik het nog eventjes met je over hebben. Is al eerder vandaag naar voren gekomen dat de Nederlands beoogde coalitie dat ook graag zou willen. Hoe hebben zij dat nou geregeld in Europa? Ja, dat is al lang geleden hè, dat ze dat hebben geregeld. Dat komt uit de jaren 90. In 92 werd het verdrag van Maastricht gesloten. En dat werd toen in een referendum voorgelegd aan de Denen. Een kleine meerderheid van de Denen stemde toen tegen. En dat betekende dat Denemarken uit de EU lag. En dat wilden de andere landen ook niet. Dus toen kreeg Denemarken de mogelijkheid om 4 opt-outs te regelen. 2 daarvan staan nog overeind. Ze hebben een eigen munt, de kroon. En ze hebben een opt-out, een uitzondering op het gebied van rechtsgebied. En daaronder asielbeleid. We hebben net vanavond ook veel over de radicaal rechtse partijen die in sommige landen echt heel groot zijn geworden. Hoe is dat eigenlijk in Denemarken? Nou, dat is echt opvallend. Die radicaal-rechtse partij in Denemarken, de Deense Volkspartij, die is weggevaagd. En ja, het thema migratie is ook veel minder groot in Denemarken dan voorheen. En dat heeft te maken met het feit dat de Sociaaldemocraten in Denemarken de strenge migratieagenda van radicaal-rechts hebben gekaapt. Dat gebeurde al 5 jaar geleden. Een radicale koerswijziging. Ze noemden dat een paradigmewissel. En de Sociaaldemocraten in Denemarken zeiden toen, ja, wij zijn de partij van de verzorgingsstaat. Wij beschermen die Deense verzorgingsstaat met de ruime sociale voorzieningen. En dat kan alleen blijven bestaan met een streng asielbeleid. Dat ons systeem, die ruime sociale voorzieningen, zijn niet bestand tegen misbruik. Dus ja, dat ging toen gepaard met een nog verdere aanscherping van de asielregels. En dat sloeg aan bij veel kiezers. Dat combineren de Sociaaldemocraten met een ja, zeer ambitieus klimaatbeleid. Dat vinden de Denen erg belangrijk. En ja, dat betekent dat in Denemarken de radicaal rechtse Deense Volkspartij die rol is helemaal uitgespeeld. Ze mogen blij zijn dat ze nu volgens de exit polls één zetel behouden. Maar ja, ze zijn geen partij van betekenis meer in Denemarken. Rolien, dankjewel. Mevrouw De Lange, opmerkelijke uitslag. Valt u op? Nou, de achteruitgang van de Deense Volkspartij stamt al van de afgelopen nationale verkiezingen. En die had ook vooral te maken met het feit dat de partij heel veel interne conflicten en schandalen had. Dus de partij heeft ook zichzelf een beetje de das omgedaan. Inmiddels is er ook weer een nieuwe radicaalrechtse partij opgekomen. In de ICR-groep zit. Dus de ene partij zit in de ID-groep, mm-hmm. andere in de ICR-groep. Die heeft het oké gedaan bij deze verkiezingen. Wat vooral opvallend is, is denk ik dat de sociaaldemocraten die de regering vormen, dat die toch veel verloren hebben. Aan een partij die socialistisch in de naam heeft, maar die vooral ook groen is. Dus dit is een hele progressieve stem toch geweest van de Deense kiezers. Pieter de Wilde? Ja, het is inderdaad opvallend hoe dat daar gaat. En die combinatie van hard op klimaat en hard op migratie, dat is eigenlijk voor Europa... Dat zie je niet zo vaak, toch? Dat zie je niet zo vaak, maar dat is eigenlijk voor Europa een hele aantrekkelijke combinatie. En dat zie je de afgelopen jaren ook een beetje zo gegroeid. Tot de Russische inval in Oekraïne. Toen het veiligheidsthema in de zin van militair veiligheidsthema harder op de kaart kwam te staan. En nu verschuift dat van klimaat naar die militaire veiligheid. Dus heb je daar de focus van bescherming tegen de migratie. Dat is minder meer gebleven. En bescherming voor militaire druk van buiten. Zo, mevrouw De Lange, die opkomst die dus opnieuw hoger is, hoorden we net van Arjen van der Horst. Zo'n thema als veiligheid, in hoeverre speelt dat mee? Ja, dat is niet een doorslaggevend thema bij deze verkiezingen. We zien in een aantal landen een hogere opkomst. En dat heeft er toch vooral mee te maken dat Europa gewoon een groter thema is geworden voor kiezers. Dat er meer polarisatie van politieke partijen is over dat thema. En dat kiezers dus een duidelijkere keuze ook hebben op dat terrein. Tijn, veiligheid en defensie. Gaat er dan ook iets op dat vlak veranderen? Uit alle onderzoeken blijkt dat dat het enige is wat in heel Europa bijna iedereen deelt. Hè? Dat Europa daarop meer moet leveren. Maar dan heb je meteen het probleem. De EU is natuurlijk ooit begonnen als een economisch project. En de NAVO die deed dat militaire verhaal wel. Dat is veranderd. Nou, door de Oekraïneoorlog natuurlijk, de dreiging. Wat heel lang wil het überhaupt daar niet over hebben. Dat was echt iets van nationaal orde. Daar ging het niet over. Het is nog erger. NAVO-hoofdkwartier is ergens in Brussel. En het EU-hoofdkwartier. Ja. En heel lange tijd kwamen die diplomaten nog eens niet bij elkaar op bezoek. Die kenden elkaar niet. Het is een tramlijntje. Daar werd heel lang over geklaagd. Dat is aan het veranderen. Maar je hebt nog één probleem natuurlijk. De EU-begroting, de grote pot met geld, daar mag in principe niets van naar wapens en kogels. Dus worden er nu allerlei trucs bedacht. We gaan met z'n allen meer investeren in defensie-industrie. Dat is nu een beetje het verhaal. Zometeen schakelen we onder meer naar Ierland en Oostenrijk. NPO Radio 1. Maar eerst het nieuws van 10:30 met Dorald Megens. Radicaal rechts wint terrein in het Europees Parlement, maar de Christendemocratische Europese Volkspartij, de EVP, blijft de grootste. Die krijgt 181 van de 720 zetels. De radicaal rechtse ID-fractie, waarin onder meer de PVV en de partij van Marine Le Pen uit Frankrijk zitten, is de grote winnaar met 62 zetels. Sociaaldemocraten blijven ongeveer gelijk en de liberalen en de groenen zijn de grote verliezers. De bevelhebber van de Israëlische Gaza-divisie, generaal Avi Rosenfeld, heeft zijn ontslag ingediend. Hij vertrekt omdat hij de terreuraanvallen van Hamas op 7 oktober niet heeft kunnen voorkomen. Bij die terreuraanslagen werden 1200 mensen vermoord. Op Curaçao zijn 3 mensen gearresteerd die mogelijk betrokken zijn bij de dood van een Nederlandse marechaussee. Man werd eind vorige maand doodgeschoten bij een overval in zijn eigen huis. Vrijdag melden verdachten zich bij de politie. Gisteren en vandaag volgden nog 2 arrestaties. En Max Verstappen heeft zijn 60ste raceoverwinning geboekt. Hij eindigde vanavond op de Grand Prix van Canada op plek 1 voor Lando Norris en George Russell. Dit is NOS Europa kiest. De uitslagen. Tot 12 uur vanavond hoort u hier door heel Europa reacties van onze correspondenten en verslaggevers. Verschillende exit polls, dadelijk natuurlijk ook de uitslagen en hoe het nieuwe Europees parlement er dan uit gaat zien. En ook de belangrijkste politieke reacties. En dat bespreken we nog steeds met onze gasten hier in de studio. Twee hoogleraren hebben we hier nog steeds zitten. Pieter de Wilde en Sarah de Lange en onze EU-correspondent Tijn Sade. In een aantal landen zijn er meerdere verkiezingen tegelijk. Dat weten we van België, Bulgarije hoorden we. Maar zo ook in Ierland, correspondent Fleur Launsbach. Allereerst de Europese verkiezingen. Want daar zijn nog geen uitslagen van natuurlijk. Wel al prognoses of exit polls? Ja, dus in Ierland zijn kiezers inderdaad voor meerdere dingen naar de stembus gegaan. Voor het Europees parlement kiezen ze 14 leden. Want het is een klein land met 5 miljoen mensen. Dus ze mogen 14 mensen naar Brussel sturen. Dat is 2% van 720 zetels. Maar ze hielden daarnaast ook lokale verkiezingen inderdaad voor de gemeente en de provincieraden. En voor het Europese parlement kiezen dus 14 leden. We weten nog niet wie dat gaan zijn. Maar we weten wel inderdaad prognoses. Fine Gael en Fine Gael, dat zijn de twee regeringspartijen die alle twee vrij centrum zitten. Die zullen sowieso mensen gaan sturen. En in Dublin wordt ook nog gekeken of Sinn Féin daar nog iemand naar Brussel kan zenden. En de opkomst van rechtse partijen, is dat in Ierland het geval? Nee, dat is veel minder. Er is niet een grote anti-immigratiepartij die er echt toe doet. Wel kleinere, of ook niet een grote radicale rechtspartij. Niet zoals bijvoorbeeld de AfD in Duitsland. Dat is er niet in Ierland. Fine Gael is eigenlijk nog het meest rechts, maar die zit toch nog redelijk centrumrechts. Het is wel zo dat er wel, het borrelt wel. Er zijn wel anti-immigratie sentimenten in Ierland. We hebben afgelopen jaar best wel wat protesten gezien. Er is ook, zoals je in heel veel plekken in Europa ziet, tekort aan huizen. Wat ook volgens sommige mensen komt door te veel immigratie. Dus dat zie je wel, die thema's spelen. Maar het vertaalt zich nog niet in een rechtse partij die enorm opkomt. En de andere verkiezingen, daar nog bijzonderheden? De oppositiepartijen Sinn Féin die scoort niet zo goed in de peilingen als was voorspeld. Vorige keer wonnen ze veel meer, nu lijkt dat een beetje ingezakt te zijn. Dat was de teleurstelling, denk ik, van deze lokale verkiezingen. En verder, het wordt natuurlijk ook vaak gezien als een voorbode voor de landelijke verkiezingen. En die zijn volgend jaar maart. Maar wat we eigenlijk nu zien is dat de twee regerende coalitiepartijen, Fine Gael en Fianna Fáil, dat die eigenlijk best wel goed uit de bus zijn gekomen. Dus eigenlijk best wel volgens de verwachting. In Groot-Brittannië is dit voor het eerst natuurlijk dat er helemaal geen Europese verkiezingen zijn na de Brexit. Jij zit in Londen. Is het uit het oog, uit het hart nu meteen? Ja, met pijn in mijn hart, maar volgens mij wel. Het is, ze doen eigenlijk gewoon nee. Er zijn geen Europese verkiezingen meer in het WK. En het is ook niet echt iets wat speelt, merk ik. Ik moet er best wel naar zoeken in de Britse pers wat ze erover zeggen. Wat wel zo is, is dat het nieuws over Macron in Frankrijk, die dus nu opeens verkiezingen uitschrijft, dat wel iets is waar de Britten op reageren. Dat houden ze wel altijd goed in de gaten. De Franse buren die vinden ze altijd erg interessant. Maar nee, we doen zelf niet meer mee hier aan de EU-verkiezingen. En er wordt ook weinig over gesproken. Fleur, dank je wel. Oostenrijk, dat land komt met 20 zetels in het Europees parlement. En de radicaal-rechtse FPÖ lijkt daar de grootste te worden. Ga ik het over hebben met onze correspondent Giem Balduk. Giem, is dit een verrassende uitkomst? Nou, het komt overeen met de peilingen. Die waren redelijk nauwkeurig van de afgelopen weken. En die komen dus ook overeen met de exit poll die we al om 5 uur binnenkregen. Als een van de eerste EU-landen van vandaag. De FPÖ dus duidelijk de grootste. Daarachter gaat het eigenlijk nog om de strijd tussen de nummer 2, de sociaaldemocratische SPÖ en de christendemocratische ÖVP. En tenslotte is ook nog een spanning over de communisten, de KPÖ. Dat is een partij die het in een aantal studentensteden heel goed heeft gedaan. Die zouden mogelijk net wel of net niet een zetel halen. En als zij het wel halen, dan gaat dat ten koste van de FPÖ. En dan zouden de FPÖ, de SPÖ en de ÖVP, heel veel eus, alle drie even groot worden in zetelaantal althans. Dus dat zou in ieder geval voor die andere partij een hele opluchting zijn, dat dan weliswaar radicaal rechts de grootste, het meeste stemmen heeft, maar niet per se de meeste zetels. Ja. Hoe is de campagne verlopen in Oostenrijk? Ja, eigenlijk zoals we dat in Duitsland zagen, dat alles om de AfD draaide. Het ging om de AfD en de partijen die tegen de AfD waren. Zo was het in Oostenrijk eigenlijk ook. Het ging over de FPÖ en alles wat zij zeiden over migratie. Pro-Russische geluiden die ze hadden. Woorden als vluchtelingeninvasie die gestopt moet worden. En de oorlogsophitserij van de EU in Oekraïne. Dat soort termen, daarmee haalde de FPÖ vooral het nieuws. En dan waren het vervolgens weer de andere partijen die daar dan weer op ingingen. En daarmee eigenlijk ook waarschijnlijk de aandacht weer opnieuw richting de FPÖ bewoog. Dan Slowakije, Giem. Daar zijn de uitslagen aan het begin van de avond al uitgelekt. En volgens die uitslagen zou de liberale partij PS de winnaar zijn. Gevolgd door de regeringspartij Smer van premier Fico. Slowakije natuurlijk nog amper bijgekomen van de aanslag op Fico. Een paar weken geleden. Mm-hmm. Die man die ineens toesloeg. Hoe heeft dat meegespeeld met deze verkiezingen? Nou, de partij van Fico, Smer, die heeft dat zeker ook in de campagne voortdurend opgeworpen. Zij hebben voortdurend herhaald dat die man, die verdachte die nu terecht staat, dat die onderdeel zou zijn van de oppositie. En dat de oppositie hem ertoe bewogen zou hebben om tot deze daad over te gaan. Dus in die zin werd de campagne wel heel erg beheerst daardoor. Ook door Fico zelf, die deze week voor het eerst weer van zich liet horen. En ook gisteren bij het stemmen vanuit het ziekenhuis. Kort zei, ik stem vanuit het ziekenhuis met dank aan mijn goede zorg hier. Maar vervolgens meteen van leer trok tegen de oppositie en ook tegen het Westen. Omdat volgens Fico het Westen niets liever zou willen dan de oorlog met Rusland te escaleren in plaats van vrede, wat hij graag zou willen. Toch heeft zijn partij niet echt kunnen profiteren. Ze zijn ongeveer gelijk gebleven. En de grootste partij, dat is de progressieve partij van Slowakije. Progressief Slowakije heet die. En die is juist heel erg uitgesproken pro-Oekraïne en ook pro-Westers. Dus uiteindelijk het belangrijkste campagnethema was daar wel de steun aan Oekraïne. En daar hebben toch vooral de twee meest uitgesproken partijen van geprofiteerd. Ja, en nu is dat land traditioneel, heeft het de laagste opkomst bij Europese verkiezingen. Hoe is het nu? Ja, volgens die uitgelekte resultaten het hoogste ooit voor Slowakije. Alsnog is het niet heel hoog, 33,8% van de stemmen. Maar het was in 2019 zelfs nog 23% uit mijn hoofd. En die keer daarvoor 19%. Ja, voor mij zijn ze dus nu Polen voorbij wel... dan, hè? Ja, want die zaten ergens in de 20, geloof ik nu. Nou, dus zijn ze zijn niet meer de hekken sluiten al. Overwinning voor Slowakije, ja. Inderdaad. Dus in die zin kun je zien dat de campagne wel enorm geleefd heeft. Enorm relatief gezien dan. In ieder geval een stuk meer dan de afgelopen 25 jaar. Dan nog Tsjechië. Daar mochten ze al vanaf vrijdag stemmen. Is er bekend hoe het daar gegaan is? Nee, eigenlijk is van de drie daar het minst over bekend. Er is alleen een prognose van een nieuwsite, Seznam. En zij hanteren zeer brede marges. Dus daardoor is het nog moeilijk te zeggen wie de grootste is geworden. De oppositiepartij ANO van Babiš, een oud-premier, een nationalist, een populist ook. Die gaat daarin aan kop met 20-28%. En daarachter komt SPOLU, dat is een alliantie van allerlei christendemocratische partijen die in de regering zitten ook. En die zouden op 18-26% zitten. Daar relevant vooral dat de campagne eigenlijk alleen maar draaide over de Green Deal. Een belangrijk thema voor autoland Tsjechië. En het opvallende is dat deze beide twee grote partijen zich eigenlijk kritisch opstellen tegen de Green Deal en die het liefst van tafel zou willen. Dus in die zin niet een heel spannend debat. Behalve dat de een natuurlijk zei dat de ander dat niet voor elkaar zou krijgen en andersom. Ja, zo kennen we dat ook in andere landen. Exact. Ja. Dank je wel. Het Europees Parlement heeft de afgelopen tijd al een aantal keer gewaarschuwd dat er signalen zijn van buitenlandse inmenging bij Europarlementariërs. Tijn, we hebben het eerder vanavond met jou al over dat koffertje gehad, over Qatargate. Een enorme affaire binnen het Europees Parlement. Er zijn aanhoudingen geweest, huiszoekingen gedaan. Maar er is nog steeds geen rechtszaak, toch? Nee, en nou ja, het onderzoek loopt allemaal nog. Schuldigen zijn volgens mij nog steeds mogen vrij rondlopen. Moeten zeg maar bij wijze van spreken wel in de buurt blijven. Maar eigenlijk nog heel weinig gevolgen gehad. Maar dan naar het Europees Parlement zelf kijkend. Er kwam natuurlijk meteen een roep om veel strenger toe te gaan zien op integriteit, gedragscodes. Moeten we niet strenger zijn op lobbyisten die in Brussel rondlopen? Iedereen moet zich eigenlijk verplicht in een lobbyregister inschrijven. Dat gebeurt nog steeds niet. Aan de andere kant, Europarlementariërs die afzwaaien. Heel vaak is dat een soort van draaideur. Die komen dan een week later als lobbyist ineens weer in dat Europees Parlement binnen. Ja. En hebben dan ook nog toegang. Nou, en wanneer is het lobbyen? Wanneer is het dan inmenging? Nou, precies. Dat hebben we met Qatargate dus gezien. Hoe ver dat dus kan gaan. Maar ja, die regels die voorgesteld zijn in het Europees Parlement, die zijn volgens alle watchers, zeg maar corruptiewatchers, veel te weinig. En het komt er eigenlijk allemaal vooral op neer dat het Europees Parlement heeft gedacht, dat gaan we dan zelf handhaven. Maar ja, dan krijg je dus inderdaad het cliché, slager keurt zijn eigen vlees. En de roep is nog steeds op het oprichten van een extern, bijvoorbeeld OLAF, een extern kantoor. OLAF is de Europese anti-corruptieonderzoeksbureau. Zoiets moet er komen, is er nog steeds niet. Nee. Heeft het überhaupt in de verkiezingscampagne nog een rol gespeeld? Ja, dat valt mij eerlijk gezegd op dat ik niet zoveel heb gezien. Maar misschien Sarah en Pieter wel. Maar in ieder geval valt mij op, de wet van tevoren heel veel over gewaarschuwd. De Europese Commissie deed er ook allerlei met persconferenties en oproepen naar alle landen van let op in je eigen land, hebben deze verkiezingen op fake news en de buitenlandse inmenging, trollen. Ik heb nog niet heel veel spookverhalen daar eigenlijk over gehoord. Maar Sarah, daar weet je vast meer van, dat weet ik niet zeker. Ja, er waren natuurlijk in de aanloop naar de verkiezingen wel nieuwe schandalen die naar buiten kwamen. Met name het feit dat verschillende radicaal-rechtse MEP's gefinancierd zouden worden via een website Voice of Europe door Rusland. Daar zijn ook recente invallen voor gedaan om daar door de politie onderzoek naar te doen. En ook bij hetzelfde radicaal-rechts problemen met Chinese inmenging. Interessant genoeg concentreerde het probleem zich bij beide vormen van inmenging bij één partij, namelijk het Vlaams Belang in Vlaanderen. Die zou kennelijk het meest gevoelig zijn voor allerlei vormen van omkoping. Dat is wel heel ingewikkeld, omdat veiligheidsdiensten mogen dan ook weer geen namen of partijen precies bekendmaken. Het bleef toch een beetje schimmig daardoor ook. Ja, maar tegelijkertijd weten we door de invallen toch wel waar we het zoeken moeten. Ja, ja. Een van de medewerkers waar invallen geweest zijn was de medewerker van Marcel de Graaf van Forum voor Democratie. Ja. In het geval van het Vlaams Belang weten we heel veel over deze incidenten, omdat er in Vlaanderen heel veel onderzoeksjournalistiek is gedaan naar wat daar zich allemaal heeft afgespeeld. Is natuurlijk ook iets makkelijker daar, omdat het gaat om politici die opereren in het land waar ze wonen. Die in Brussel actief zijn in de EU, maar wel in de journalistieke context van de Belgische media bevinden. Maar dit zijn geen thema's die vervolgens in de campagne heel erg hoog op de agenda staan, of waar we van weten dat de kiezers zich daar heel veel zorgen om maken. In Perscentrum Nieuwspoort is nog steeds verslaggever Matthijs van der Wiel. Daar is daar een soort feestje bezig, hè? Een uitslagenavond. Wat gebeurt er precies, Matthijs? Ja, er zijn net een paar kersverse Europarlementariërs op het podium gehesen om ondervraagd te worden. Nou ja, kersvers. Om 11 uur weten ze het zeker. Maar dit zijn kandidaten die volgens de prognose in het Europees Parlement komen. Niet de lijsttrekkers. Ja, wel de lijsttrekker van D66, maar verder nummers 2 en 3 van die lijsten, die konden reageren op al die uitslagen die uit al die landen binnenkomen en ook hier worden gepresenteerd aan een zaal vol met belangstellenden, die wel nu een beetje leeg loopt, hoor. Want het is zondagavond en het wordt laat. Maar goed, die werden ondervraagd. Veel mensen, veel enthousiasme voor Europa. Ik zei het eerder ook al, ook jongeren die hier naartoe zijn gekomen. En twee van hen sprak ik, Roos en Ben, met de vraag wat ze hier bracht. Interesse in politiek, nieuwsgierigheid naar de uitslagen en ook de duiding daarvan. Wauw. Ja, het is ondanks wat wij misschien niet zo'n leuke uitslag vinden, wel een hele leuke avond. Hoe oud zijn jullie? Wat doen jullie? Ik ben 24 en ik ben net afgestudeerd als student, masterstudent. In de? Milieucriminaliteit. Kan Brussel daar iets tegen doen? Absoluut, daar kan Brussel heel veel voor doen. Ja. En jij? Ik ben 25 en ik werk bij een politieke partij. Ah, kijk. Ja. Welke? Volt. Volt. 1 dikke zetel. Misschien wel 2. Ja, spannende avond ook. Zeker een spannende avond, ja. Ook een van de redenen dat ik hier ben. Ik hoop dat we een iets groter feestje kunnen gaan vieren vanavond. Ja, wij delen dat gewoon heel erg politieke interesse. En zoals ik al zei, het is interessant om hier te zijn en mensen ontmoeten die er meer van weten. En het moeilijke van het Europees Parlement wat makkelijker kunnen maken. En nu zijn belangrijke landen komen binnen, de uitslagen. Ja, Duitsland, AfD, tweede partij. Ja. Frankrijk, Rassemblement National, grootste. Hè? 2 keer zo groot als de partij van Macron. Dan wil ik natuurlijk ook meteen jullie analyse daarvan horen. Ja, heel zorgwekkend. Ja. maar wel iets om heel serieus te nemen. Dus waarom stemmen mensen daarvoor? Wat beweegt hun? Wat zijn dan de zorgen die ze hebben? Maar op eerste oog zorgwekkend. Ja. Zeker als je naar de toekomst van Europa en onze sociale veiligheid. Ja. Wat vindt u als jonge Volter daarvan? Ik ben ook vrij pessimistisch. En ik denk toch wel dat het linkse verhaal een beetje de plank mislaat vaak. Dat zie je ook in Duitsland. Wat dan? Nou, bijvoorbeeld in Duitsland is er veel gezegd over warmtepompen bijvoorbeeld. Men kreeg daar heel veel subsidie voor, maar dat is niet goed gecommuniceerd naar de kiezers vanuit de wat linksere partijen. Ja, en vervolgens is er heel veel onduidelijkheid en gaat men op een partij stemmen die het verhaal heel erg plat slaat. Gaat het over warmtepompen of over migratie? Allebei, denk ik. Ja, dat zijn issues die voor heel veel kiezers belangrijk zijn. Of het nou een warmtepomp is of migratie. Ja, men gaat toch extreem rechts stemmen, omdat ze het erg plat kunnen slaan, denk ik. Ik denk ook dat je ook stil moet staan bij de partijen die wel, waar die ons misschien iets meer liggen politiek, die het ook gewoon goed doen. En ja, ik ben blij dat je het ook op een wat luchtige manier kan bespreken. Het is allemaal heel zwaar. Twee jongeren die dus op die speciale bijeenkomst zijn in Nieuwspoort in Den Haag, in gesprek met Matthijs van der Wiel. Ik zie dat de eerste exit polls in Spanje bekend zijn. Het lijkt dat de Partido Popular, aangesloten bij de Christendemocraten, de grootste is geworden. Partij van premier Sanchez, de socialistische partij, komt als tweede binnen. Miral de Bruyne, correspondent Spanje en Portugal. Zijn dit grote verschuivingen ten opzichte van 5 jaar geleden? Nee, het zijn geen enorme verschuivingen. Als je kijkt naar de twee grootste partijen, zijn de twee grootste partijen gebleven. Partido Popular heeft wel enorm gewonnen ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen. Zij hadden toen 13 zetels in het Europese parlement en die gaan nu waarschijnlijk naar rond de 20, iets meer dan 20. En PSOE, dus de socialistische partij van premier Sanchez, die verliest waarschijnlijk niet zo heel veel, maar wint ook niet. Dus blijft een beetje op hetzelfde. De Spaanse media schrijft dat Vox, dat is de radicaal-rechtse partij, het aantal zetels verdubbelt. Maar die zouden van 4 naar 6 of 7 zetels gaan. Nou, een echte verdubbeling zie ik er daar niet helemaal in. Maar het is wel opmerkelijk dat de Partido Popular groeit, maar ook Vox dus ook. Want dat, die willen nog wel eens van elkaar afsnoepen. Ja, klopt, maar in dit geval niet. Ze hebben afgesnoept van wat kleinere andere partijen. Dus het verschil is ook wel toch wel ook hoe ze bijvoorbeeld naar migratie kijken, waar Vox en Partido Popular toch, nou ja, wel toch een beetje hetzelfde naar kijken, maar Vox toch wel een stuk extremer is. Dus daar zijn er toch wel hele andere stemmers die daarop afkomen. Wat zijn voor de Spanjaarden de belangrijkste thema's geweest deze verkiezingen? Nou, volgens peilingen die vanuit de EU zijn gedaan, zou Spanje vooral eigenlijk met nationale thema's bezig zijn geweest. Op nummer 1 staat de economische zekerheid. En op nummer 2 huisvesting, vooral onder jongeren. De economische zekerheid, er is gewoon nog steeds enorm veel mensen zonder werk zijn er in Spanje. Werklozen, sorry, ik zocht naar het woord. De werkloosheid is nog vrij hoog in Spanje, vooral onder jongeren. En dat speelt ook die huisvesting natuurlijk in de hand. Veel jongeren kunnen geen huizen kopen of huren, vooral in grote steden. En dat zijn toch wel de twee grootste thema's. Dus als je kijkt bijvoorbeeld naar migratie, ik noemde het net al eventjes. Dat thema, nou ja, dat is eigenlijk niet zo groot als dat je zou denken in een land waar best wel veel migranten binnenkomen. Vooral vergeleken met Noord-Europa, ja, liggen mensen hier toch daar minder wakker van. Vooral dus bij die socialistische kiezers is dat toch niet een enorm thema. En je houdt ook voor ons buurland Portugal in de gaten. Hoe is het beeld daar, het eerste beeld? Nou ja, in Portugal is eigenlijk hetzelfde als Spanje, zou je kunnen zeggen. Er is redelijk gestemd, zoals bij de nationale verkiezingen. Die waren dan ook niet zo heel lang geleden. Die waren afgelopen maart. De Socialistische Partij en de Christelijke Conservatieve Partij, die gaan nek aan nek. Met uit mijn hoofd zijn nu de Socialistische Partij net iets meer percentage hebben gepakt. Het radicaal-rechtse Chega, dat is wel gegroeid, maar niet zo ontzettend veel. En dat zou vooral liggen ook aan dat hun Europese lijsttrekker niet echt een hele populaire man is. Miral de Bruyne, dank je wel. Ja, Tijn Sade, onze EU-correspondent hier in de studio. We proberen in deze 3,5 uur een hele hoop thema's aan te stippen. Ik wil het eventjes met jou over de economie hebben van de EU. Want de EU wil graag een sterk economisch blok vormen ten opzichte van de VS en China. Ja, is daar brede consensus over binnen de EU hoe ze dat moeten aanpakken? Nou, wel consensus over de zorgen. Dat we behoorlijk achterlopen. Nou, dat is een feit. We lopen achter op die andere twee economische grootmachten. Hoe ga je dat inhalen, die achterstand? Bijvoorbeeld wat we onder president Trump nog gezien hebben. Die EU-Amerika handelsoorlogen. Heffingen over en weer op elkaar afvuren. Op staal en aluminium. Nou, dat willen we natuurlijk niet meer. We moeten gewoon zelf beter worden. Zelf slimmer worden. Hetzelfde verhaal een beetje bij EU-China. Daar heb je het verhaal eigenlijk dat Frankrijk en Duitsland daar meteen botsen. Want Frankrijk onder Macron kijken naar vooral de uitdagingen vanuit China. Die zegt en die roept op om strategisch autonomer te worden in de Europese Unie. Maar ja, Duitsland gaat dan weer een beetje op de rem staan. Want die hebben ontzettende belangen in China met de export van auto's. En ook een land als Hongarije, die hebben enorme Chinese miljarden investeringen in Chinese accu's die daar gebouwd worden voor elektrische auto's. Dus ja, je voelt hem al aan. Daar is geen consensus over, maar wel heel veel grote zorgen. Nee, en toch zie je wel dat er, als er een crisis is, bijvoorbeeld de coronacrisis, dat het dan makkelijker gaat. Hè? Want toen werden er gezamenlijk vaccins ingekocht. En ook nu er een oorlog is in Oekraïne. Helpt dat dus, dat soort extreme omstandigheden? Ja, maar zo extreem is het natuurlijk nog niet. Dit gaat om de economie. Dat is toch een ander verhaal. Wat je nu net aangeeft, corona, dat was natuurlijk gewoon heel acuut improviseren met z'n allen. En ja, wel interessant om toen te zien dat ineens alle landen wel naar Brussel keken. Van, gaan jullie het oplossen voor ons? Maar op dit economische terrein spelen toch weer heel andere belangen. Ja, precies. Er moet echt nog wat meer op het spel staan. We gaan 5 minuten eerder naar het nieuws van 11 uur. Omdat er zo natuurlijk om 11 uur precies de definitieve Nederlandse uitslag van de verkiezingen voor het Europese parlement is. En die horen we dan, net als donderdag, van onze politiek verslaggever Lars Geerts. Waar ben je het meest benieuwd naar, Lars? Nou, we weten dat er een... Even de microfoon van Lars open. Dan, ik denk dat we een andere microfoon moeten hebben. is het mogelijk om die open te zetten of een andere microfoon? Of anders moet je maar naar mij toe komen, Lars. We doen het bij deze... Ja, lukt dat? Ja, Lars. Daar ben ik. Hallo. Goedenavond. Nou, waar ben ik het meest benieuwd naar? We weten dat er een foutmarge zit in de exit poll. We weten dat die foutmarge ongeveer een zetel is. Soms wellicht twee. Dus er was een partij enorm hard aan het juichen afgelopen donderdag, omdat ze dachten de grootste te worden. Maar is dat ook zo op het moment dat de definitieve uitslag bekend is? Want het kan zomaar zijn dat de PVV er nog een zeteltje bij snoept. Of bij de PvdA nog een zeteltje af. PvdA GroenLinks nog een zeteltje afgaat. Dus daar ben ik benieuwd naar. En er zullen ook nog een aantal partijen die op één zetel staan toch behoorlijk billen knijpen op dit moment, om te kijken of bij die definitieve uitslag ze ook die ene zetel behouden. En dan zijn er nog partijen, ik noem bijvoorbeeld eventjes de SP, die op nul staat en toch wellicht hoopt het beter te doen dan 5 jaar geleden. In ieder geval één zetel nog te winnen. Dus is dat al in de exit poll ook aan de percentages te zien of je er wel of niet tegenaan zit? Of is het niet zo simpel? De SP stond wel redelijk laag, dus ik denk eerlijk gezegd dat het ijdele hoop kan zijn. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar een partij als Volt, die stond op 4,7% qua stemmen afgelopen donderdag. Kan het zomaar zijn dat wellicht de nummer 2, die we ook hebben gezien in het debat, Anna Stolenberg, toch nog naar het Europees Parlement mag. Dus toch nog heel spannend. Ja, die exit polls, we hebben er natuurlijk meer gehad al vanavond. En als nou deze ineens heel erg afwijkt, dan denk je, nou, we hebben het dan de afgelopen 2,5 uur over gehad. Dus ben benieuwd. Lekker man. We gaan het zo horen binnen een paar minuten. Tot zo. Bij Sunweb hou je meer uit je vakantiegeld. Met last-minute deals tot wel €250 korting per persoon. Nu, op sunweb.nl. Bij Ecoplaza vinden wij bodemleven belangrijker dan bodemprijzen. Dus gebruiken wij geen chemische bestrijdingsmiddelen. Ook niet een beetje. Onnatuurlijke E-nummers vind je niet bij ons. Bij ons is alles biologisch. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. NPO Radio 1. 11:04 geweest, het vervroegde NOS-journaal is dit. Radicaal rechts wint flink terrein in het Europees Parlement, maar de Christendemocratische Europese Volkspartij, de EVP, blijft de grootste. Die krijgt 186 van de 720 zetels. De radicaal rechtse ID-fractie, waarin onder meer de PVV en de partij van Marine Le Pen uit Frankrijk zitten, is de grote winnaar met 60 zetels. De Sociaaldemocraten blijven ongeveer gelijk en de Liberalen en de Groenen zijn de grote verliezers. In Frankrijk kreeg de partij van Le Pen 31-33% van de stemmen. In reactie daarop riep president Macron nieuwe parlementsverkiezingen uit. Die worden eind deze en begin volgende maand gehouden. In Duitsland lijkt de rechtsradicale AfD de tweede partij geworden met 16,5% van de stemmen. De Christendemocraten blijven met bijna 30% wel het grootst in Duitsland. De Groenen leiden een groot verlies. En de sociaal-democratische SPD van bondskanselier Scholz haalt maar 14% van de stemmen. De Israëlische politicus Benny Gantz roept premier Netanyahu op voor dit najaar nieuwe verkiezingen uit te schrijven. Hij kreeg daarbij steun van de gematigde oppositieleider Yair Lapid. Die zei dat het de hoogste tijd is dat de regering wordt vervangen. Gantz kondigde vanavond aan zich terug te trekken uit het oorlogskabinet. Hij had Netanyahu 3 weken de tijd gegeven om met een plan voor Gaza te komen, maar dat kwam er niet. Het oorlogskabinet staat los van het normale kabinet. Dat Gantz vertrekt betekent niet dat de regering zijn meerderheid verliest. Max Verstappen heeft zijn 60ste race-overwinning geboekt. Hij eindigde vanavond op de Grand Prix van Canada voor Lando Norris en George Russell. De coureurs startten op een natte baan en dus waren regenbanden noodzakelijk. Dat leverde een voorsprong op voor Magnussen en Hulkenberg. Maar toen de baan weer opdroogde, raakten ze die voorsprong weer kwijt. Het weer. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe en gaat het regenen. Morgen vanuit het westen veel regen, vooral in het noorden van het land. En het gaat ook flink waaien met mogelijk zware windstoten. En het wordt morgen maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. Ster. Bij Bisjoerd verzekeren we graag mensen die aardig zijn. Positief, eerlijk, iemand als Sjoerd. Daarom geven we hem 10% extra korting op de autoverzekering. Wil jij die korting ook? Ga naar bishort.nl. Bishort, beter verzekerd. Zorgeloos op vakantie? Laat uw sieraden, documenten en alles wat voor u van waarde is dan niet thuis, maar veilig bij de Nederlandse kluis. Denk niet alleen aan wat u meeneemt, maar ook aan wat u achterlaat. De Nederlandse kluis, omdat iedereen dierbare spullen heeft. Wil jij ook 10% extra korting op je autoverzekering? Ga naar bishort.nl. Huur nu de hele zomer een gratis kluis. Ga naar denederlandsekluis.nl. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Je bent niet meer van jezelf, je bent van hun. De geheimhouding loopt als een rode draad door dit dossier. Dit vind ik zoiets lugubers. Al die graven, die hebben allemaal geen naam. Een zoektocht naar erkenning en verdwenen doden. Stream Meisjes van de Goede Herder. Nu op NPO Start. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. NPO Radio 1. NOS Europa kiest. De uitslagen. Mark Visser en Fleur Wallenburg. Goedenavond en welkom bij deze speciale verkiezingsuitzending. In het kader daarvan is er vanavond geen met het oog op morgen. We beginnen direct, althans dat is de bedoeling, met de definitieve Nederlandse uitslag van de Europese verkiezingen van afgelopen donderdag. Politiek verslaggever Lars Geerts. Ik zeg als het goed is, want ik kijk jou aan. Ik hoorde jou net een paar seconden geleden nog zeggen, ik heb nu nog geen uitslag. Ik ben echt dringend aan het F5'en, zoals dat heet op dit moment, om te kijken waar die uitslag blijft. We weten dat 11 uur de deadline was. We weten ook waarom 11 uur de deadline was. Want dat was het moment dat de... Lars, we kunnen naar Aida. Die heeft hem blijkbaar wel. 98%. Aida, vertel. vertel. Ja, nou, de zetels zijn nu bekend. GroenLinks PvdA haalt 8 zetels. De PVV komt op 6 zetels. En de Volt schiet naar 2 zetels. En ik sta hier met Bas Eickhout, de voorman van GroenLinks en PvdA. Bent u tevreden? Ja, we hebben de 8 zetels binnengehaald. En dat is gewoon hartstikke goed nieuws. Dus hiermee zijn wij afgetekend de grootste geworden deze verkiezingen. En ja, dat is goed nieuws. Dat is echt een prachtig resultaat. Nou, is radicaal en conservatief rechts ook behoorlijk gegroeid? Wat betekent dit? Maakt u zich daar zorgen over? Nou, het maakt het parlement gewoon een stuk instabieler, het Europees parlement. Dus als we kijken naar alle Europese resultaten, dan zien we natuurlijk winst van radicaal rechts in veel landen. En ja, we weten ook dat radicaal rechts vooral erg goed is in wetten wegstemmen. Maar we zullen als Europa juist in deze tijd van onzekerheid en voor onze veiligheid en voor onze economie zullen we ook echt nieuwe wetten moeten maken. En ja, dat kan eigenlijk zelden met radicaal rechts. Dus we zullen naar een nieuw evenwicht in het centrum van het Europees parlement moeten gaan zoeken. 5 jaar geleden zijn jullie parlement ingekomen met vooral het groene verhaal, de Green Deal. Ja. Deze verkiezingen ging het daar eigenlijk nauwelijks over. Wat betekent dit voor de komende 5 jaar? Het ging inderdaad een stuk minder over de Green Deal. Maar eigenlijk ook juist voor de industrie is het continueren van de Green Deal heel belangrijk. Want dat zorgt wel voor de duidelijke zekerheid van waar gaan wij naartoe over de komende jaren. Heel veel bedrijven weten dat ze klimaatneutraal moeten worden. De grote vraag is hoe gaan we dat doen? Daar hebben we een sterk Europa voor nodig op energie, op grondstoffen, op innovatie, op investeringen. Ja, daar zullen we aan gaan moeten werken. En dat is echt een opdracht voor het centrum in Europa. Om een pro-Europees sterk centrum te maken dat gaat investeren in een duidelijke Europese industriepolitiek. En gaat dat lukken, denkt u? Ik denk het wel. Dit is wel een thema wat eigenlijk de verschillende politieke fracties moet verenigen. En ik denk dat Groene, Sociaaldemocraten, Christendemocraten en Liberalen hier echt wel een programma op kunnen maken. Heel erg bedankt. En 6. Ja, 8 en 6, zegt Fleur. En terecht, want dat valt op. GroenLinks, PvdA op 8 en PVV op 6, Lars. Inderdaad, PVV op 6, die verliezen dus een zetel. Dat percentage stemmen wat PVV afgelopen donderdag kreeg wees daar eigenlijk al een beetje op. Ze zaten op 17,7%. Dan zit je een beetje aan de lage kant om 7 zetels te halen. En blijkbaar is er inderdaad daar 1 afgegaan. En dat zal Geert Wilders niet leuk vinden, denk ik. Want sowieso al niet, maar al helemaal niet, dat het ernaar uitziet dat juist een typische pro-Europese partij als Volt er een zetel bij heeft gekregen. Dus Anna Strolenberg, de duo-lijsttrekker. Kunnen nu wel met z'n tweeën inderdaad naar Brussel gaan. Als we dan nog snel als even... Als ik je toch wel even... Want we kunnen even naar Matthijs van der Wiel, want die heeft iemand van Volt bij zich, Matthijs? Nou, niet één. Een hele tafel vol met uitzinnige mensen. Hoe klonk dat net? We kunnen er maar 2, hè? Gekke situatie hier in de zaal, want het kwam helemaal niet op het grote scherm. Maar ze stonden allemaal naar hun telefoon te kijken en kregen het door. Die tweede zetel, Teun Jansen, nummer 3 op de lijst. Ja. Nee, 3 zijn het er niet, het zijn er 2. Nee, maar 2 is fantastisch. We hadden een maand geleden niet gehoopt dat er 2 zouden worden. Het zijn er gewoon 2 geworden. En we hebben er eentje die eigenlijk naar de PVV zijn gegaan, is naar ons gegaan. Fantastisch resultaat, een teken tegen extreem rechts. Daar zijn we super blij mee. Ja, het is echt een enorme opluchting hier. Zo klonk het. Absoluut, absoluut. We zijn allemaal heel betrokken geweest bij de campagne. Het was super spannend tot op het laatste moment. Dus dat het er nu toch 2 zijn, dat is echt zo'n enorme ontlading en zo fijn. Nou ja. Eén ding zeggen. Ja. Dit is dus het einde van het begin van Volt. Het einde van het begin. We hebben straks 2 zetels in Nederland. Nu is het een volwassen partij. Volwassen partij met straks 5 zetels in het Europees parlement minstens. Dat is gewoon super vet. Dat is het einde van het begin. Op naar een volgende fase. Ja, je bent allemaal heel druk met die telefoons in Nederland. Appen met Volt afdeling in andere landen. Ja, we zitten in een groepschat met mensen uit 15 verschillende landen waar we meedoen. Dat is echt een gloeiend hele telefoon de hele tijd. Uit Cyprus, Frankrijk, Spanje, Luxemburg, Malta. The list goes on. Dat is toch super vet. Ja. Ja, gefeliciteerd. Dankjewel. Lars Geerts, gaan we weer even door met jou. Je was net bezig met het voorlezen van de uitslag, de definitieve uitslag. Want hoe zit het met die andere kleinere partijen? Want voor veel hing het er nog wel om, hè? Want die stonden op 1 of op 0 zetels. Ja, sommigen hoopten er nog in te komen. Nou, ik moet de hoop voor de mensen die er nog in hoop te komen eventjes teniet doen. Dat gaat niet gebeuren. Zowel de ChristenUnie als de SP niet in het Europees parlement vertegenwoordigd. De SGP, die was met de ChristenUnie gepartnerd in de Europese Unie, maar ze hebben besloten om uit elkaar te gaan voor deze verkiezing. Nou, dat heeft de SGP wel een zetel opgeleverd. De ChristenUnie dus niet. En de SGP houdt ook die zetel. NSC, de partij van lijsttrekker Dirk Gotink, maar vooral natuurlijk de partij van Pieter Omtzigt, die blijft ook op één zetel staan. De Partij voor de Dieren houdt zijn zetel. Daar zullen ze erg blij mee zijn. En wat we al zeiden, Volt natuurlijk op 2. Maar dan ga ik even kijken naar BBB. BBB houdt zijn 2 zetels, evenals D66 als het CDA er 3 houden. En de VVD blijft op 4 staan. Dus de veranderingen ten opzichte van de exit poll zijn dus dat de PVV een zetel verliest en Volt er een zetel bij krijgt. En dat GroenLinks PvdA met 8 inderdaad de grootste blijft, ook nadat de definitieve uitslag bekend is. Ja, en na die exit poll donderdag, toen zagen we eigenlijk dat ongeveer elke partij wel tevreden was met de uitslag. Dat hoort zo, hè? Niemand verliest verkiezingen. Maar nu de definitieve uitslag er is, kunnen we dat dan nog steeds verwachten? Nou, ik denk eerlijk gezegd dat Geert Wilders van de PVV nog steeds zal volhouden dat hij de grootste overwinnaar is, omdat hij dan niet 6, maar 5 zetels gewonnen heeft. Hij heeft net op X een tweet geplaatst. Oh, jij was ook al X in de gaten aan het houden. Ja, ik zie, maar dat ook echt net. Maar jij was die uitslag in de gaten aan het houden. Maar hij schrijft nog steeds de allergrootste winnaar met 5 zetels erbij. PVV-kiezers, bedankt. En heel veel hartjes. Ik heb voorspellende gaven, zou ik bijna zeggen. Want dat was inderdaad gewoon hoe je dat soort dingen aanpakt. Maar in zijn hart kan hij niet tevreden zijn. Hij stond op 1 zetel afstand van de PvdA. GroenLinks had in principe kunnen claimen dat hij in ieder geval op de exit poll zo'n beetje gelijk blijft. Nou, dat kun je nu niet volhouden. Het is overduidelijk dat GroenLinks PvdA de grootste is geworden. Het is overduidelijk dat hij wel degelijk de nummer 2 is en veel gewonnen heeft. Maar het is ook weer niet zo dat hij zijn kiezer heel erg heeft weten te motiveren naar deze stembus te gaan. Want in de landelijke peilingen is hij 2 keer zo groot als de PvdA GroenLinks. Dus ik denk eerlijk gezegd dat hij hier toch naar kijkt en zich achter de oren krabt en denkt, is dit nou wel zo groot als ik dacht dat het was? Ja, dus ten opzichte van de vorige Europese verkiezingen is het zeker heel veel winst. Is dit heel veel winst? Maar jij zegt ten opzichte van 22 november niet. Nee, en dat heeft natuurlijk veel te maken met het feit dat dit opkomstverkiezingen zijn, zoals dat heet. Oftewel, je kiezers moeten wel komen opdagen. Nou, dat hebben ze in een aantal gevallen voor een aantal partijen niet gedaan. Voor NSC bijvoorbeeld, die bij de vorige verkiezingen nog bijna 13% van de stemmen haalde. Dat was in november van het afgelopen jaar bij de Tweede Kamerverkiezingen. Nou, daar komen ze nu bij lange na niet in de buurt. Ze halen nog geen 4%. Dat betekent dat ongeveer 2/3 van die kiezer niet is opkomen dagen voor deze verkiezingen. En dat zagen we ook in de kiezersstromen afgelopen donderdag. Dus die partij leidt daaronder. En je ziet dus ook dat de PVV, die bij de vorige verkiezingen verreweg de grootste is geworden, nog een half jaar geleden, waarvan je ook kunt zien dat dat in de peilingen nog niet is afgenomen, zoals bij NSC, er niet in slaagt om bij dit soort verkiezingen voor het Europees Parlement de kiezer naar de stembus te krijgen. En dat wreekt hem nu in deze uitslag, omdat de kiezer van GroenLinks PvdA in dit geval wel gemotiveerd was om naar de stembus te gaan. En hoewel de GroenLinks PvdA, want die kanttekening wil ik er toch even bij maken, toch een zetel verliest. Toch echt een zetel verliest. Is de symbolische waarde van het de grootste worden. Nou, dat hebben we gezien in de manier waarop er gereageerd werd afgelopen donderdag, voor hen heel erg belangrijk. Ja, Tijn, GroenLinks PvdA dus de winnaar, zeg maar. Maar gaat in het parlement, gaan ze niet samen in een fractie zitten, hè? Kun je dat nog even uitleggen? Je had me beloofd dat we het Ik heb geoefend. Dat blijft toch een vreemd verhaal? Ik heb geoefend. Ik kan het inmiddels in 20 seconden uitleggen, had ik jou beloofd. GroenLinks PvdA in Nederland stem je op die lijstverbinding. Dan gaan ze naar Europa en dan gaan ze allebei weer terug in hun eigen familie zitten. Maar, zeggen allebei de partijen, de kiezer krijgt 2 voor de prijs van 1. Want we gaan dezelfde agenda, GroenLinks PvdA, waar je op hebt kunnen stemmen, gaan wij nu in 2 politieke families verdedigen. Dus 2 voor de prijs van 1. Ja. 2 voor de prijs van 1. Sarah, ja, ik zou ook even die opkomst, hadden we het net al over, die PVV-kiezer die dus minder is opkomen. Is dat duidelijk hoe dat komt? Waar zit hem dat in? Dat het dus wel lukt bij landelijke verkiezingen, maar niet nu voor Europa. Terwijl toch ook Wilders zeker in de laatste weken best wel veel ook oproep heeft gedaan. Kom stemmen. Nou, we weten uit het onderzoek dat tegelijkertijd met de exitpeiling is gedaan, dat de belangrijkste reden van kiezers om niet te gaan stemmen was dat ze geen interesse hadden in de Europese politiek en geen vertrouwen hadden in de Europese politiek. En dat is iets wat voor radicaal-rechtse partijen best wel lastig is. Zij moeten kiezers mobiliseren voor een verkiezing waar ze eigenlijk geen geloof in hebben. Mm-hmm. In sommige landen is dat vrij goed gelukt. Een deel van het succes van het Rassemblement National is dat men massaal de kiezers ook naar de stembus heeft gekregen. Daarbij heeft wel een rol gespeeld dat Jordan Bardella, de leider van die partij, echt een hele intensieve campagne heeft gevoerd. Is het ook een verschil met de lijsttrekker hier bij de PVV, die dus juist inderdaad onzichtbaar was en hij als een soort bijna kroonprins is gepresenteerd van ja, Le Pen? Zeker. Wat heel belangrijk was, die partijleider is ook echt het land door geweest. Die is overal geweest spreken. Ja, en dat is iets wat de PVV toch heel moeilijk kan realiseren, omdat het geen ledenpartij is, omdat het niet die lokale afdelingen heeft en die kans om kiezers op die manier te mobiliseren voor partijactiviteiten. Ja. Pieter de Wilde, de Nederlandse uitslag. Hoe zou u die duiden, zeg maar vanuit Europees gezien? Wat doet het voor het Europees Parlement? Nou ja, kijk, een klein deel natuurlijk maar. Want het is maar 31 van de 720 zetels. Maar je ziet soortgelijke wisselvallige trends ook in Europees breed. Hè. Dus er is een winst overal eigenlijk, kun je dan zeggen. En dus het totale plaatje is denk ik veel genuanceerder dan het idee van er is een ruk naar rechts. Daar werd van tevoren heel veel over gesproken. Van dat gaat gebeuren. U zegt het ligt anders. Ik denk de grote winnaar van vanavond is niet rechts, maar dat is Ursula von der Leyen. En dat komt omdat haar partij, de Europese Volkspartij, verreweg de grootste wordt. Die doen het beter dan in verwachtingen. Ze groeien zelfs, waar een stabiliteit of lichte daling voorspeld was. Of dat nou naar 188 of 186 zetels zijn, daar zijn de peilingen nog een beetje verschillend in. Maar dat ligt dicht bij elkaar en het is een groei van 8 tot 10 zetels. Ze heeft ook haar partij in Duitsland heeft gewonnen, CDU. Dus die kan heel duidelijk zeggen, ik heb een kiezermandaat. Dat gaat ze zeker weten zeggen. Manfred Weber, haar secondant, die heeft dat al getweet een half uur geleden. De druk om haar nu weer commissievoorzitter te maken voor nog 5 jaar, die gaat heel groot zijn. Ja, maar er is wel wat verschoven, toch? Er is zeker wat verschoven, maar het lastige is, hè, kijk, in Duitsland wint AfD. In Frankrijk wint Rassemblement, maar die zijn het dan weer niet met elkaar eens. Dus die gaan niet samen in één sterke rechtse fractie zitten. En dat zie je klassiek bij die uiterste rechtse hoek, dat die partijen toch niet altijd even goed kunnen samenwerken. Ze zitten nu in 2 fracties verdeeld, maar er zijn ook een hele hoop partijen die helemaal niet bij een van die fracties zijn aangesloten. Met name de AfD is eruit geknikkerd. Die gaat ook proberen een fractie te vormen. Wordt dat een derde? Dat kan dus ook heel veel versplintering aan die rechterkant opleveren. En dan hebben ze niet zo heel veel melk in de melk. Hoe makkelijk kun je eigenlijk nog weer terug? Wat je kan uitgeknikken, maar kun je niet gewoon ook... Want op zich is die lijsttrekker, hebben ze een beetje weggedrukt in ieder geval. Dan kunnen ze zeggen, nou, jullie zijn toch weer welkom? Of gaat dat niet zo makkelijk? Nou, veel kan. Maar met name Le Pen is wel heel erg duidelijk geweest. Dus dan zou de AfD echt een structureel ander geluid moeten gaan horen voordat zij nu kan draaien. Met name nu Macron weer verkiezingen uitgeschreven heeft, ja, zal ze zich toch gematigd willen opstellen. Daarom ook even correspondent Frank Renaud. Want dat gebeurde dus om 8 uur was die exit poll, Frank. Toen bleek al 31,5% voor Rassemblement National van Le Pen. En toen, binnen het uur volgens mij, die vervroegde verkiezingen die werden uitgeroepen. Hoe kijk jij naar die beslissing? Eigenlijk als 2 politieke mokerslagen op 1 avond, zou je kunnen zeggen. Allereerst die enorme hoge score van de Rassemblement National bij de Europese verkiezing, 31,5%. Het is maar 1 keer eerder gebeurd dat bij Europese verkiezingen een kandidaat meer stemmen haalde dan dat. En dat is 40 jaar geleden, dus dat zegt wel wat. Dus een enorme score, een grote overwinning voor de Rassemblement National van Marine Le Pen. En die tweede mokerslag kwam inderdaad kort daarna. President Macron op televisie, die zei, ik ga het parlement ontbinden en ik ga verkiezingen uitschrijven voor een nieuw parlement. En dat ook nog eens over 3 weken al. En dat kwam echt als een complete verrassing voor iedereen. Ja, hoe wordt daarop gereageerd? Nou, heel verdeeld eigenlijk. Er zijn veel mensen in zijn eigen partij en aan de rechterkant, trouwens ook links wel, die zeggen, hij kon niet anders, want er was een padstelling ontstaan in Frankrijk. Macron was al niet populair. Hij had geen absolute meerderheid in het parlement. Hij moest steeds al onderhandelen bij elk voorstel wat hij wilde doen met andere partijen om een meerderheid te krijgen. Je herinnert je misschien nog de enorme debatten over die pensioenhervormingen die hij wil doen. Enorm moeizaam gaat het allemaal. En nu dus deze overwinning van de Rassemblement National, dat zet alles heel erg op scherp. En Macron had eigenlijk maar één keus, anders anders zou het de hele tijd vechten worden in de politiek. Nieuwe verkiezingen uitschrijven in de hoop dat hij daarmee wel een meerderheid krijgt. Zodat hij kan zeggen, ik heb een duidelijk mandaat van de kiezers om in Frankrijk het land te regeren. En jullie hebben misschien in Europa gewonnen tegen de Rassemblement National. Maar het heeft verder niks met de landelijke politiek te maken. Maar is het dan niet een beetje ijdele hoop, Frank, dat hij dan hoopt dat hij binnen nu en 3 weken dan het wel ineens heel goed gaat doen? Ja, dat is een beetje glazen bol kijken natuurlijk. Ik durf het antwoord daar niet echt op te geven, hoor. De verwachting is wel dat Macron een bepaalde strategie moet kiezen natuurlijk. Als hij in 3 weken de bevolking achter zich wil krijgen, terwijl hij zelf heel erg impopulair is, dan zal hij voor een hele duidelijke strategie moeten kiezen. En de verwachting is een beetje dat hij de frontale aanval gaat openen op de partij van Marine Le Pen. Hij had het vanavond in zijn televisietoespraak al over demagogen en nationalisten. Nou, dat zou best wel eens de toon kunnen worden van de verkiezingscampagne hier ook, door de partij van Marine Le Pen weg te zetten als gevaarlijk, misschien zelfs wel antidemocratisch, waardoor het eigenlijk een keus wordt voor Frankrijk en een stabiele democratie of instabiliteit met Marine Le Pen. De verwachting is dat Macron daarop zal koersen en dat hij hoopt dat alle andere kiezers die niet op Marine Le Pen zullen stemmen, daarom op hem zullen stemmen. Ja, maar over 3 weken al, en ik moet meteen toch denken aan de Olympische Spelen die eind juli beginnen. Ze zijn al zo druk daar, hoe gaat het geregeld worden? Nou, eigenlijk denkt iedereen precies hier wat jij net zei. We hebben het al zo druk hier. De politie zit al met die terreurdreiging. Het leger zit met de terreurdreiging. De Olympische Spelen komen eraan. Wat een enorme operatie is natuurlijk voor de hele overheid. Maar ook voor de beveiligingsdienst, et cetera. Voorlopig weet nog niemand hoe je in 3 weken nieuwe parlementsverkiezingen kan organiseren. Zeker niet in zo'n tijd als deze. Met de terreurdreiging. Met ook de spanning in het Midden-Oosten die voelbaar zijn in Frankrijk. Bij de Joodse gemeenschap, bij de moslimgemeenschap. En dan ook nog eens die Olympische Spelen die eraan komen eind juli. Dat is een groot vraagteken voor iedereen op dit moment. Ja, en weet je Frank, het is dus natuurlijk pas echt een paar uur bekend. Hoe reageren de gewone Fransen op het feit dat ze nu over 3 weken naar de stembus moeten, weer? Dat heb ik eigenlijk nog niet kunnen peilen, want ik heb de hele tijd uitzendingen zitten doen op de radio en televisie. Maar wat je wel zag is dat bij de Rassemblement National, daar gingen de handen de lucht in, want daar zijn ze super blij met verkiezingen. Want die hadden ook geëist, met zo'n uitslag moet je nieuwe verkiezingen uitschrijven in Frankrijk. Dus zij krijgen precies wat ze willen. En Marine Le Pen gaf vanavond een toespraak ook en zei, we zijn er helemaal klaar voor. We zijn nu al de grootste oppositiepartij in het parlement en we zijn ook klaar om de macht over te nemen. Even nog een Nederlands tintje, want Valérie Ayer, lijsttrekker voor de Franse Liberalen van Macron's partij, heeft gezegd dat wij gooien de VVD uit de liberale familie, hè, dus dat Renew Europe. Ja, hoe sterk kun je daar nog in staan als je zelf flink verloren hebt? Dat is precies het verwijt wat ze natuurlijk voor de kiezers zal krijgen in Brussel ook inderdaad. Hè. Als je zelf zo sterk verloren hebt, sterker nog als de partij die het meest kritisch is over de Europese Unie in Frankrijk, de Rassemblement National, als die zo'n overwinning boekt, ja, dan moet je misschien als regeringspartij een toontje lager zingen. Dat zal ongetwijfeld de kritiek zijn die Valérie Ayer over zich heen krijgt. Frank, dank je wel. Dan gaan we naar onze verslaggever Aida Brands in de wandelgangen nog steeds van het Europees Parlement in Brussel. Ja, Aida, hoe is de sfeer bij jou daar? Nou, heel wisselend. We hebben hier Europarlementariërs die blij en opgelucht zijn. Die doen het toch beter dan verwacht. Bijvoorbeeld Volt, die heeft 2 zetels in plaats van 1. Wat in de eerste instantie volgens de exit polls het geval was. Maar je merkt vooral dat hier ook koortsachtig gerekend wordt. Hè, van hoe gaan we straks de meerderheden halen? En hebben de middenpartijen straks nog genoeg? En kan het allemaal nog over het midden? Ja, precies. Dus dat is de grote vraag daar. Gaan we naar Rome. Want er is nu ook eindelijk een exit poll voor de Europese verkiezingen daar. We hebben onze correspondent Helene Daans al een aantal keer gesproken vanavond. De vraag was niet of de partij van premier Meloni zou gaan winnen, maar met hoeveel. Nou, Helene, wat is de uitslag, de exit poll? De exit poll werd hier net geprojecteerd. Hij werd niet op gejuich ontvangen. Maar er wordt hier inmiddels wel prosecco gedronken door de Fratelli Italia politici. Want de exit poll is volgens verwachtingen zelfs nog beter. 27-30% wordt Meloni's partij hier toegedicht. Terwijl ze op 26,5 hadden gepeild. Dus haar tactische keuze om zichzelf op het stembiljet te zetten, hè, dat kan in Italië. Ze heeft geen ambitie om naar Europa te gaan, maar toch om stemmers te trekken met haar persoon, die is geslaagd, opzet geslaagd. Ja, precies. En dit lag dus in de lijn der verwachtingen, maar je zei er werd een beetje lauw gereageerd. Ja, Fratelli d'Italia, die partij heeft natuurlijk dat grote feest wat we bijvoorbeeld vanavond in Frankrijk bij Rassemblement National hebben gezien. Dat hebben zij zo'n 2 jaar geleden al gehad met de nationale verkiezing hier, waaruit Meloni naar voren kwam als premier. Die grote ontlading van een ruk naar rechts, die is hier al geweest. En de peilingen hadden dit al lang voorspeld. Dus een meer gematigde tevredenheid, maar desalniettemin tevredenheid, proef ik hier toch, hoor. Ja, precies. Want Helene, wat zegt deze uitslag, ook al is het een voorlopige uitslag, over de positie van Meloni binnen de EU? Binnen de EU, nou ja, de positie van Meloni in de EU hangt ook sterk af van haar positie in Italië. We weten dat Italiaanse regeringen doorgaans zeer instabiel zijn. Gemiddeld zit een regering hier 1 jaar en 2 maanden. Terwijl Meloni zit er bijna 2 jaar en zit heel stevig in het zadel. Is echt steekt ook deze verkiezingen weer ver boven haar coalitiegenoten uit. En hoe steviger je hier in het zadel zit, hoe meer je in Brussel kan doen, hoe stabieler je daar bent. En natuurlijk ook hoe meer Europarlementariërs er simpelweg voor haar partij naar dat parlement gaan. En die Meloni kan inzetten in de tactische beslissing die zij beslist te nemen. Maar daar hebben we het ook al over gehad. Meloni, het is nog helemaal niet duidelijk of zij zal beslissen om met meer gematigd rechts, types als von der Leyen, haar steun te geven. Of toch meer rechts af te slaan in Europa en met een Le Pen te gaan samenwerken. Maar ja, dat Meloni net zo sterk uit deze verkiezing komt als was gepeild, geeft haar inderdaad een machtige positie om die beslissing te maken. En zo ook een keuze die heel Europa zal gaan beïnvloeden. Hè? Dankjewel, Helene. We gaan weer terug naar Den Haag, naar Nieuwspoort. Matthijs van der Wiel, hij sprak daar de lijsttrekker van D66, Gerben-Jan Gerbrandy. Gerben-Jan Gerbrandy, lijsttrekker D66. Waar kijkt u naar? Op al die schermen, al die cijfers, wat valt u op? Een aantal dingen valt mij op. Dat we ook in de komende jaren in het parlement een pro-Europese coalitie kunnen maken. Met christendemocraten, sociaaldemocraten, liberalen. Dat stond toch niet op het spel? Het staat altijd op het spel. En voor mij als D66 is het belangrijk dat we een pro-Europese coalitie kunnen vormen. En wat ik nu ook interessant vind, is dat mevrouw von der Leyen wil heel graag door als commissievoorzitter. Hij gaat er hard in tegen extreemrechts. Nou, die heeft voor de verkiezingen natuurlijk die deur af en toe opengelaten. Maar zij vanavond niet. Nee, want zij weet ook, als zij herkozen wil worden, dan is ze afhankelijk van de liberalen en de sociaaldemocraten. Dus zij moet die deur nu weer heel hard dichtgooien. Je was blij met haar toespraak. Ja, zeker heel belangrijk. Want zij zegt dat natuurlijk ook omdat zij zelf herkozen wil worden als commissievoorzitter. En ze weet dat ze afhankelijk is van sociaaldemocraten, liberalen en groenen om herkozen te worden. Maar ik als D66er wil ik dan ook echt garanties dat ze ook niet op onderdelen in één keer wel met de rechterflank van het parlement wil gaan samenwerken de komende jaren. Ondertussen zien we Oostenrijk, FPÖ het grootste, Frankrijk, Rassemblement National het grootste. Ja, nee, absoluut. En daar ben ik ook echt bezorgd over. Zeker een land als Frankrijk. Zijn er nog andere landen waar u specifiek op gelet heeft? Nou, België vind ik wel fascinerend, waar natuurlijk Vlaams Belang de grootste dreigde te worden. Maar je ziet aan de manier waarop men nu reageert, ja, hoe radicaal rechts ook genormaliseerd wordt. Want de N-VA was een aantal jaar geleden, werd door iedereen echt ook nog als een gevaar op rechts beschouwd. En nu is men bijna blij dat het de N-VA is die de grootste is geworden en niet Vlaams Belang. Terwijl ze samen hebben ze bijna 50%. Europees lijsttrekker van D66 Gerben-Jan Gerbrandy in gesprek met verslaggever Matthijs van der Wiel. We hebben een exit poll in Hongarije. Daar is Fidesz, de partij van Viktor Orbán, de grootste geworden. Maar Orbán heeft wel een uitdager, een oud partijlid. En deze Péter Magyar die presenteert zich met zijn partij TISA als het alternatief. En heeft het verrassend goed gedaan. Weet Midden- en Oost-Europa-correspondent Christian Pauwen. Vertel. Ja, dit is toch wel echt een flinke klap voor Orbán te noemen als je het zo ziet. Want volgens deze uitslagen, dit zijn op basis van 40% van de stemmen, heeft die partij TISA van Péter Magyar nu ruim 30%, 31% zelfs van de stemmen. Deze uitslagen komen echt net binnen. En Fidesz die gaat op richting de 44% nu. Nou, dat is toch al een ruim minder dan hij had bij de vorige Europese verkiezingen nog ruim 50% van de stemmen. Dus hiermee zakt hij terug. En eigenlijk profileert dus nu die voormalig vriend van Orbán uit zijn gelederen, Peter Mazar, zich als echt een stevige kandidaat die hem misschien ook wel in de aanloop naar de parlementsverkiezingen zou kunnen gaan uitdagen. Ja, precies, want dat zou deze uitslag voor Orbán kunnen betekenen. Nou, het betekent dat ook ondanks dat zijn partij de grip heeft op heel veel media in Hongarije, ondanks dat ze heel veel geld hebben uitgegeven aan een campagne die uiteindelijk ook vooral de afgelopen weken heel erg gericht werd op die Peter Mazar, dat ze zijn opmars toch niet hebben kunnen tegenhouden. En deze 31% die hij nu lijkt te halen, deze Peter Mazar, dat is nogal zelfs een stuk hoger dan de laatste peilingen. Hij maakt hier echt een gigantische sprong. Dus ze zullen zich nu wel in het Fidesz-kamp flink achter de oren krabben wat ze nu moeten gaan doen. Want als dit zo doorzet, dan wordt het wel echt een probleem voor Orbán en zijn partij. Ja, want wat denk jij dat dan de verklaring is voor die enorme opmars van Mazar? Ja, kijk, hij profileert zich eigenlijk als een toch best wel nationalistische, centrumrechtse politicus, maar tegelijkertijd met een pro-Europees geluid en een geluid vooral dat heel erg tekeer gaat tegen wat hij noemt de corruptie en het nepotisme onder Orbán. En eigenlijk probeert hij zich als een soort alternatief op te werpen nu. Probeert hij te laten zien dat hij ook echt kans maakt om Orbán te verslaan ooit. Nou, dat laat hij dus nu ook zien met deze lijkt hij nu ook te laten zien met deze uitslagen. En op die manier, ik was gisteren ook nog bij zijn laatste grootste demonstratie, weet hij allerlei mensen aan zich te binden. Hij weet aan de ene kant een beetje de kiezer, de centrumrechtse kiezer die eigenlijk klaar is met Orbán. Daar weet hij wat van weg te snoepen. Hij weet aan de linkerflank de oppositiefiguren die eigenlijk geen vertrouwen meer hebben in de oppositiepartijen van de afgelopen jaren aan zich te binden. En hij weet ook allerlei stemmers naar buiten te brengen die misschien al jaren eigenlijk niet meer meedoen met verkiezingen, omdat ze het toch niet zien veranderen. Dus dat lijkt vooralsnog een goede combinatie te zijn voor hem om nu dit succes te boeken. Terwijl hij toch echt wel hard is aangepakt in de campagne, toch? Absoluut. Ja, dat was een genadeloze campagne tegen Mazar de afgelopen weken, maanden. Hij zou een psychopaat zijn. Zijn ex-vrouw, die zelf ooit een minister was nog onder Fidesz, die trad naar voren met een interview waarin ze zei dat hij haar fysiek en mentaal mishandelde in hun huwelijk. Wat ook opviel in Boedapest, is dat er nu overal posters hingen, zozeer van. Hè, vroeger ging Orbán altijd vooral tekeer tegen Brussel, tegen von der Leyen en wat ze allemaal daar doen. Nu waren de posters vooral tegen Mazar en dat hij ook eigenlijk een politicus zou zijn die oorlog zou willen met Rusland. En dat was het contrast wat Orbán heel erg probeerde te schetsen. Dat Orbán wil geen oorlog met Rusland, wil daarom geen Oekraïne niet steunen en Mazar zou wel oorlog met Rusland willen. Nou ja, daar is trouwens verder ook geen enkele aanwijzing voor dat Mazar ook dat echt zou willen. Maar dat was de boodschap die Orbán heel erg probeerde uit te dragen. Vooralsnog heeft dat dus niet geholpen om dat succes van Mazar te dempen. Dankjewel, Christian Pauwen. Thijs Tadé, jij hebt lang in Hongarije gewoond. Ook schrijver natuurlijk van het boek De Clan van Orbán. Ligt net in de winkel. Deze uitslag, hoe kijk jij daarnaar? Nou, het is ongelooflijk. Orbán is al 14 jaar aan de macht. Oppositiepartijen waren totaal kansloos. Christian zei het net al. Orbáns mediavrienden, die hadden bijna alle media in hun macht. Ze konden eigenlijk dat hele land, zeg maar, qua boodschappen platwalsen. Ongelooflijk dat dat nu gebeurt. Maar ook weer niet helemaal ongelooflijk. Want deze Peter Mazar komt als een van de trouwe partijsoldaten uit dat kamp van Orbán. Uit de clan, zou je kunnen zeggen? Ja, uit de clan, absoluut. Ja, ja. En die weet natuurlijk precies hoe je het spel moet spelen. Dat allereerst. Tegelijkertijd roept het ook nog wel heel veel vragen op bij kritische watchers in Boedapest. Want kunnen we deze Peter Mazar wel vertrouwen? Waarom heeft hij die 20 jaar dat hij een lakei was van Orbán, waarom heeft hij nooit ingegrepen? Waarom heeft hij nooit aan de bel getrokken? Nu doet hij dat wel. Maar ik denk dat zijn grote aanhang, vooral nu, die enorm stijgt dus in 6 maanden tijd, dat het te maken heeft met een soort van moed der wanhoop. Alle Hongaren hebben iets van eindelijk hebben we een alternatief. Maar het is natuurlijk ook dat die corruptie, dat is het de Achilleshiel van Orbán. Hè? Verder zijn zijn standpunten wel gedeeld door de bevolking. Redelijk gedeeld inderdaad. Ja. We gaan het er zo meteen verder over hebben. We krijgen ook nog een nieuwe prognose voor het gehele Europees Parlement. En we gaan dus, zoals gezegd, verder praten over een aantal onderwerpen hier in de studio. Na het nieuws van 11:30. NPO Radio 1. Met Michel Koenen. GroenLinks PvdA is bij de Europese verkiezingen in Nederland de grootste partij geworden. Volgens de definitieve prognose kreeg de combi 8 zetels in het Europees Parlement. De PVV van Wilders is de grote winnaar, gaat van 1 naar 6. Dat is een zetel minder dan de exitpoll van donderdag. Die extra zetel gaat naar Volt, de pro-Europese partij gaat naar 2 zetels. In Vlaanderen is de conservatieve N-VA verrassend als grootste partij uit de bus gekomen bij de verkiezingen voor het Belgisch federale en regionale parlement. Het radicaal rechts Vlaams Belang ging in de peilingen voorafgaand aan de verkiezingen juist nog ruim aan kop. De Israëlische politicus Benny Gantz trekt zich terug uit het Israëlische oorlogskabinet. Hij had premier Netanyahu 3 weken de tijd gegeven om met een plan voor Gaza te komen. Maar dat kwam er niet. Gantz roept Netanyahu op om voor dit najaar nieuwe verkiezingen uit te schrijven. En Frankrijk, de tweede tegenstander van het Nederlands elftal op het EK voetbal dat vrijdag begint, heeft gelijk gespeeld tegen Canada. De uitzwaaiwedstrijd in Bordeaux bleef 0-0. Oranje won donderdag nog met 4-0 van Canada. Dit is NOS Europa kiest. De uitslagen. Benieuwd hoe het in Duitsland is, want het is natuurlijk het land sowieso wat de meeste Europarlementariërs levert. En we horen het, de Christendemocraten van CDU, CSU zijn daar volgens de exit polls met 29 zetels de grootste partij, maar gevolgd door het rechtsradicale AfD. Die zijn de partij van bondskanselier Scholz overstegen. Correspondent Gien Balduk in Berlijn. Hoe ver zijn ze daar met tellen? Nou, behoorlijk ver al wel. Veel grote steden zijn al binnen. Heel Beieren is al binnen. Grote delen van West-Duitsland ook vooral. En dan zie je eigenlijk bijna de klassieke scheidslijn tussen Oost en West. In het voormalige Westen is de CDU en in het Zuiden CSU veruit de grootste. En vooral in het Oosten, daar kleurt het blauw van de AfD. En dan tussen allerlei groene stipjes. En dat zijn dan de steden die voornamelijk op de groene stemmen. Ja, toch het meest opvallende AfD, de tweede partij nu. Hoe reageren ze daar in Duitsland op? Ja, een groot deel van de reacties zijn vooral daarop gericht, ook op het succes van de AfD. Vooral de coalitiepartijen die zo hard hebben geleden bij deze uitslag. Zojuist was er een kleinere napraatsessie met allerlei lijsttrekkers en vooraanstaande politici op televisie. Waarbij SPD-bondsdaglid Lars Klingbeil ook vrij emotioneel zei dat deze uitslag heel veel Duitsers zal moeten wakker schudden. Dat de nazi's sterk zijn geworden in Duitsland. En dat richtte hij zich tot Alice Weidel, de lijsttrekker, of de partijleider van de AfD. Zij zei vervolgens ook tegen hem: noem je mij nou een nazi? En daarmee stemde hij in. Dat laat wel zien hoe emotioneel de reacties zijn. Aan de andere kant wordt er ook natuurlijk heel veel gereageerd op wat de betekenis hiervan zou moeten zijn voor de regering. Vanuit de oppositiepartijen zoals CDU, die spreken van een laatste waarschuwing voor de stoplichtcoalitie. En roepen openlijk ook de vraag op of Scholz niet zou moeten afvragen of hij nog wel dit ambt kan blijven volhouden. En ook bij de AfD zijn dat soort woorden te horen. Ja, dan weet je in ieder geval dat Macron en Merkel natuurlijk het goed met elkaar konden vinden. Met Scholz en Macron is wat minder. Maar zouden die het voorbeeld van Macron kunnen navolgen en nieuwe verkiezingen uitschrijven omdat die nederlaag zo pijnlijk is? Nee, dat is niet wat verwacht wordt hier in Duitsland. Vooral ook omdat de SPD en de Groenen die zitten eigenlijk het meest op hun plek in de huidige regering. En zij hopen ook dat het tij nu langzaam begint te keren. Dat veel impopulaire maatregelen van de afgelopen 3 jaar, dat die het komende jaar zullen blijken dat dat de goede weg is geweest. En zij hopen daarmee ook nog steeds. Ook binnen de SPD is de positie van Olaf Scholz eigenlijk onomstreden. Zij hopen dat ook volgend jaar bij de bondsdagverkiezingen ze uiteindelijk toch een betere score gaan scoren dan we vanavond hebben gezien. Later dit jaar zijn er ook nog in 3 Oost-Duitse deelstaten verkiezingen. Als ik je goed begrijp, doet radicaal rechts het dus juist ook daar goed. Zou het ook kunnen dat ze daar straks de grootste zijn? Nou, dat lijkt al wel redelijk vast te staan. Om maar een deelstaat te noemen, Sachsen, de deelstaat rond Leipzig in Dresden. Daar haalde de AfD 43,1%. En allerlei partijen op links, de SPD, die linken, de Groenen, die dreigen daar zelfs onder de kiesdrempel te belanden. Waarbij de situatie kan ontstaan dat de AfD mogelijk zelfs de absolute meerderheid haalt. En anders redelijk tegen de 50% aankomt. In een deelstaat als Sachsen-Anhalt, ook veelzeggend, hebben de drie coalitiepartijen samen minder dan 10% van de stemmen gehaald. Dat laat wel zien hoe impopulair dus vooral die drie coalitiepartijen in het oosten zijn. Correspondent Giem Balduk, dank je wel. Gaan we naar Brussel, naar verslaggever Arjen van der Horst. Daar kregen we eerder al een prognose van. Maar nu is het wachten, Arjen, begrijp ik, op de definitieve prognose. Is die er al? Niet de definitieve prognose, wel de eerste volledige prognose, waarin dus ja, alle exit polls en de eerste resultaten al zijn verwerkt. Maar die hebben we nog niet. Die was aangekondigd voor tussen 11:15 en 11:30. Maar iets op. Wat we wel hebben sinds die eerste tussentijdse prognose, die niet helemaal compleet was, van 7:45, hebben we wel een update gekregen van die laatste prognose. Want er zijn natuurlijk de afgelopen uren wel nieuwe uitslagen en exit polls bijgekomen. Die zijn ook inmiddels verwerkt. Dus wat ik nu ga geven is de laatste stand. Maar daar zit dus nog niet de uitslag van een groot land als Italië bij. Maar laten we beginnen bij de grootste politieke fractie, de grootste politieke familie in het Europees parlement. Dat is natuurlijk de Europese Volkspartij. Die blijven de grootste en worden zelfs nog een beetje groter. Die krijgen er 10 zetels bij volgens deze tussentijdse prognose. Die zijn dan met afstand de grootste fractie met meer dan 25% van alle zetels in het Europees parlement. De tweede groep, de Sociaaldemocraten, die blijven ook de tweede groep. Maar die verliezen 6 zetels. Geen enorm verlies, maar wel een kleine achteruitgang. Die hebben iets minder dan 19% van de zetels. Nou, dan krijg je de derde grote middengroep, Renew. Dat is de fractie van de Liberalen, waar dus ook de VVD en D66 bij zitten. Die hebben wel wat meer zetels verloren. 20 zetels verlies. Die houden er 82 over. Blijven steken op 11% van de zetels. En dan, nou, die eerste, de top 3 blijft eigenlijk hetzelfde. Deze blijven de 1, 2, 3 grootste politieke families. Nummer 4, dat wordt wel een nieuwe groep, want dat was de Groenen. En die Groenen die verliezen ook flink, 18 zetels. En die worden nu van de vierde plek gaan ze naar de zesde plek. En de nieuwe vierde partij, politieke groep, zijn de conservatieven en hervormers. Hè, de groep waar ook de SGP bijvoorbeeld bij zit. Dat is een bondgezelschap van conservatieve partijen, maar ook een aantal radicaal rechtse partijen, zoals de Fratelli d'Italia van Meloni. Ja, daar, die staan op winst. En daarachter zit dan de ID-groep. Die groeien nog groter. De ID staat voor Identiteit en Democratie. Dat is de radicaal rechtse fractie waar ook de PVV bij zit. En nu hoor ik een geluid. Ja, nu gaat misschien. Daar komt hij natuurlijk. Ja. Daar komt nu de echte prognose aan. Ja, dus ja. Nu gaan we meteen zien. Ja, zul je zien. Hè, heb ik net de laatste prognose voorgelezen. Maar er komen nu 2 woordvoerders van het Europees parlement. Die nemen plaats achter hun. Ja, je hoort het. Ja. Maar moet jij luisteren? Moeten we eens over 2 minuten bij je terugkomen? Wat heb je ik ga even luisteren. Ja. Dan ga ik even snel optellen en rekenen. Gaan we hier even naar Pieter de Wild, want jou viel wel iets op aan die prognose. Nou, ik wou nog even terug naar de uitslag in Nederland. Hè? Want we hebben het hier over, nou, GroenLinks PvdA heeft gewonnen met 8 en dan de PVV en dan komen er wat kleinere partijen. Maar ik wil dat eigenlijk even vertalen naar wat het Europees betekent. Want uiteindelijk gaat het toch om de beleidsvorming in het Europees parlement, waar die fracties daar het belangrijkst zijn. Dan krijg je toch een ander plaatje. Dan is namelijk de winnaar in Nederland Renew, de Liberalen. Met 7 zetels, namelijk die 4 van de VVD plus de 3 van D66. Gevolgd door 3 partijen die even groot zijn geworden. Namelijk de Groenen, met 4 voor GroenLinks en 2 voor Volt. De Europese Volkspartij, met 3 voor CDA, 2 voor BBB, 1 voor NSC. Allebei 6. En de Identiteit en Democratie met PVV krijgt er ook 6. Pieter de Wild, ik moet u even onderbreken, want we hebben een spookrijder en dat gaat Michel Koenen nu vertellen. Inderdaad, rijd je op de A32 Heerenveen-Leeuwarden, dan kom je tussen knooppunt Heerenveen en Weerdum een spookrijder tegen. Haal niet in, blijf rechts rijden en probeer de spookrijder met lichtsignalen te waarschuwen. Ik herhaal, rijd je op de A32 Heerenveen-Leeuwarden, kom je tussen knooppunt Heerenveen en Weerdum een spookrijder tegemoet. Ja, gaat u nog verder met uw verhaal? Nou ja, pas daarna komt de Sociaaldemocraten met 4 zetels van de PvdA. Dus ik wil dat graag vertalen. Nee, wat gaat het nou in Europa betekenen? Want uiteindelijk gaat het over het Europees parlement en niet die 27 nationale politieke verhoudingen. En wat dat de komende 5 jaar voor Europa gaat betekenen. Ja, en wat concludeert u daar dan uit als u daar naar kijkt? dat het centrum domineert. En is dat in het voordeel voor iemand als Ursula von der Leyen? Ja, nou kijk, uit Nederland krijgt ze dan net niet de meeste stemmen, maar wel genoeg in het totale plaatje hoogstwaarschijnlijk om een krachtig argument te maken dat zij de juiste is om de komende tijd commissievoorzitter te blijven. Precies. Ja. Ja, Lars Geerts? Nou ja, inderdaad, als je kijkt naar de uitslag en dan vooral naar het aantal zetels dat op dit moment verdeeld wordt in Nederland, dan zie je ook bijvoorbeeld, nog zonder dat je gaat kijken waar ze dan precies passen in de Europese familie, dat ze, laat maar zeggen, de pro-Europese partij, of in ieder geval de partijen die het nut van de Europese Unie op de een of andere manier anders inschatten dan partijen als de PVV, eigenlijk behoorlijk flink gewonnen hebben. Met elkaar samen natuurlijk. Ze verschillen in wat ze nou precies hebben binnengehaald. Maar ik tel 20 zetels die richting een pro-Europese houding gaan. En 11 die een eurosceptische houding hebben. Dus als je het op die manier groot bekijkt, dan kun je deze conclusie trekken. Aan de andere kant, de symboliek van een uitslag doet ertoe. Vooral voor de nationale politiek. En dan zie je inderdaad dat de symboliek is dat de PVV een stuk groter geworden is. Die tekenen zelfvertrouwen uit. PvdA en GroenLinks, ondanks dat ze een zetel verliezen. En als ik het zo even snel zie, een dikke 9% van de kiezers verliezen, tanken toch op de een of andere manier zelfvertrouwen omdat ze de grootste zijn geworden. Dus deze uitslag is sowieso van meerlei uitleg vatbaar. Iedere partij zal er zijn eigen interpretatie aan geven. De werkelijkheid is dat er in Europa niet zo heel veel verandert. De symbolische waarde hiervan kan ook voor de Nederlandse politiek toch behoorlijk zijn. Ja, en dan dus als we het hebben over de nieuwe beoogde coalitie die er binnenkort gaat komen. Over die percentages. Hè. Ik bedoel, nogmaals, dan gaan we eventjes ervan uit dat de opkomst een hele grote rol heeft gespeeld. Maar ik tel nu even de percentages van de vier beoogde coalitiepartijen bij elkaar op. Dat zijn VVD, PVV, BBB en NSC. Die komen in deze verkiezing uit op 37,6% van de stemmen. Bij lange na geen meerderheid. Nee. Want in november hadden ze nog 56,3% van de stemmen bij elkaar. En waar ligt dat dan aan? Nou, als je gaat kijken naar hoeveel stemmen zij niet gehaald hebben ten opzichte van november, dat loopt in de miljoenen. Alleen al de PVV heeft 1,5 miljoen stemmen minder dan ze in november hadden. Oftewel, 1,5 miljoen kiezers van de PVV zijn niet opkomen dagen of hebben een andere keuze gemaakt. NSC, exact hetzelfde. Die hadden meer dan 1 miljoen stemmen. Die houden er nu, als ik heel snel even kijk, 229.000 over. Dus de kiezer van NSC is ook niet gekomen. Dat zijn wel degelijk tikken die voor Pieter Omtzigt, die daar toch moet verwerken. Ondanks het feit dat ze feest vieren omdat ze één zetel hebben gehad. We kunnen naar Arjen in Brussel, Arjen van der Horst. Want jij hebt nu die definitieve prognose. Vertel. Ja, dat klopt. We hebben nu de definitieve prognose binnengekregen. Dit is dus de prognose waarin nu ook de resultaten van Italië zijn verwerkt. Het beeld van wat ik net eerder gaf, ja, wijkt niet zoveel af wat nu het volledige plaatje is. Dus de Europese Volkspartij, waar onder meer het CDA bij zit, hè, de Christendemocraten, die gaan naar 189 zetels, winst van 13. Dus die hebben meer dan een kwart van alle zetels in het 720 zetels tellende Europees parlement. De Sociaaldemocraten die gaan van 139 naar 133, verliezen 6 zetels. Blijven nog wel de tweede grootste groep in het Europees parlement. Dat is de groep waar dus ook de PvdA bij zit. Dan de liberale groep waar D66 en de VVD bij zitten. Ja, die verliezen wat meer. Die verliezen 20 zetels. Die gaan van 102 naar 82. Ik denk dat dat wel de groep is met het grootste verlies, als ik het zo zie. Ja, dat klopt. De liberalen verliezen het meest qua zetels. Nou, de groenen die verliezen ook best behoorlijk. Die gaan van 72 naar 53. Dus die hebben ook dus bijna 20 zetels verlies. Nou, dan komen we bij de twee conservatieve fracties. Dus ID, dat is de radicaal rechtse fractie waar de VV bij zit. Die gaan van 49 naar 60. Dus die hebben een winst van 11 zetels. Dus ja, de grootste winnaar zou je kunnen zeggen in zetelaantal. Maar of dit nu ook echt een ruk naar radicaal rechts, ja, dat is misschien iets te overdreven om dat te zeggen. Dan heb je de ECR, die groeien ook. Dat is een bondgezelschap van conservatieve en ook radicaal rechtse partijen, zoals de partij van Meloni. Maar hier zit dus ook de Nederlandse SGP bij. Ja, die winnen licht van 69 naar 70. Die krijgen er 1 zetel bij. En dan heb je nog een hele kleine radicaal linkse groep. Die blijven min of meer hetzelfde. 37 zetels hadden ze, dat worden er 36. Dan hebben we nog wel, dan moeten we er wel bij zeggen, die verhoudingen van welke is nu de grootste politieke familie in het Europese parlement, kan nog allemaal veranderen. Want je hebt nog zo'n 100 zetels die niet verbonden zijn aan een politieke familie. De helft zijn van partijen die al in het Europese parlement zitten, maar zich nooit verbonden hebben aan een van die grote groepen. De andere helft, ook een stuk of 50, zijn gewoon nieuwe partijen. En ja, die gaan misschien nog besluiten om bij zich een van die grote politieke families aan te sluiten. En dat zou dus wel eens de verhoudingen kunnen veranderen. Maar dit is nu het beeld. De EVP, Volkspartij, blijft de grootste. Winst voor radicaal rechts, maar niet een enorme ruk naar radicaal rechts. En de liberalen en de groenen de grootste verliezers. Dankjewel. En hoe gaat dat dan, Tijn? Die nieuwe partij bijvoorbeeld, waar Arjen het op het laatst over had. Die vaste groepen die we hebben, gaan die dan flirten? Hoe trek je ze over de streep van kom bij ons? Ja, daar zijn headhunters voor. Elke Europese fractie heeft zijn headhunters. En die gaan meteen morgen al Europa in. Die gaan op zoek in al die landen waar die nieuwkomers zijn. En die gaan daar inderdaad proberen die kleine nieuwe partijtjes binnen te hengelen. Ik heb het wel eens meegemaakt dat ik bij een Roemeense nieuwe liberale partij was. En ik zat daar te praten. Ik had het interview met deze Roemeen. En ik zie daar twee kaartjes liggen van twee mensen die ik heel goed ken uit Brussel. Nou, die waren dus net voor mij al geweest, maar los van elkaar. Dus twee headhunters. Oh, ja. Eén van de Christendemocraten en de andere van de liberalen. En zo gaat dat. Die fase gaan we nu in, zometeen. Maar dan is dus ook De rekenmachinefase breekt aan. Precies, maar hoe lang duurt die fase? Want weten we dan over hoeveel tijd weten we dan hoe het nieuwe parlement eruit gaat? Heel simpel, 15 juli. Ja, 15 juli is de eerstvolgende nieuwe plenaire sessie in Straatsburg, is dat, van het nieuwe Europees parlement. Ja, in het beste geval heb je dan de zaak op orde. Dan heb je je team gereed staan. Het gebeurt ook wel eens dat daarna nog wat toch iemand weer spijt had en even overstapt. Maar in principe moet je zo bedenken, 15 juli is de deadline. En dat is trouwens ook meteen de week dat nieuwe Europees parlement ook voor de nieuwe Europese commissie-president gaat stemmen. Ja, precies. Dat weten we dan dus nu ook nog niet. Nee. Tijn, we zijn nu, we lopen tegen het einde van de uitzending. De uitslagen zijn binnen, definitieve prognoses, alles. Ja, wat is nou het beeld wat bij jou blijft hangen zo aan het eind van deze avond? Ja, ik ben ook even een beetje gaan rekenmachine spelen. Maar laat ik het even vertalen. Het is al even gezegd, ook net door collega Arjan. Het midden houdt stand, zeg maar. Hè. Ik moet er wel bij zeggen, vooral dankzij Ursula von der Leyen. De Christendemocraten, plus 10. Die heeft daardoor wat klappen op kunnen vangen van die drie, met uitbreiding de Groene, de vier partijen die elkaar de laatste jaren wel vaak vinden in coalities. Renew, dat verlies, dus even die liberalen met Macron, nou, daar hebben we het al over gehad, enorm verlies, 20. Dat vangt eigenlijk Ursula von der Leyen een beetje op. De Groene gaan er ook 18 op achteruit, dus Oké, het midden houdt stand. Maar die coalitievorming, die altijd zo bij die vier partijen de laatste 5 jaar vooral zat, ja, dat kan nog steeds. Ze kunnen elkaar vinden en hebben ze de meerderheid. Want tel je het bij elkaar op, dan komen ze echt op ruim, bijna 450 van de 720 zetels. Maar het is wat zwakker geworden. En dat is opvallend. Daar was een beetje angst voor. Hè. Gaat dat wankelen? Nou, dat valt dus reuze mee. Maar ja, tel je vervolgens toch die twee partijen, conservatief, ultraconservatief, radicaal rechts, tel je dat op en je gaat er bijvoorbeeld vanuit dat de AfD, die nu een beetje zwerven in dat Europese parlement, die zijn eruit gegooid, maar die komen weer aan boord. Dan gaan die twee partijen, die misschien samen nog een initiatief gaan nemen, die komen dan toch op plus 30. Dus dat geluid zal wel luider worden. Ja, Pieter de Wilde, op basis van wat we nu weten, wat zegt deze uitslag nou over de koers die Europa de komende 5 jaar gaat varen? Ja, dat is de grote vraag. Ten eerste ben ik het ermee eens dat het midden houdt. En dit is een overwinning voor Ursula von der Leyen. Wat betekent dat voor grote thema's die op de beleidsagenda staan? Ik verwacht dat er duidelijke steun vanuit Europa voor Oekraïne blijft. Dat is het eerste, omdat de meerderheid van de partijen zich achter Oekraïne in haar oorlog met Rusland schaart. Daar zie ik geen verandering. Is er een kans dat de Green Deal teruggedraaid wordt naar de meer ambitieuze klimaatagenda die het was vlak voordat von der Leyen dat af ging zwakken? Onwaarschijnlijk, want de Groenen en de Sociaaldemocraten, de Liberalen die dat zouden willen, die verliezen allemaal. Dus voor natuurbescherming en biodiversiteit ziet dat er niet zo best uit. Blijft de migratiedeal die we hebben, de Migration Pact dat net afgesloten is, staan? Waarschijnlijk wel, maar de vraag is hoeveel landen gaan gebruik maken van de mogelijkheid om hun deel van de asielzoekers af te betalen. En dat zou best wel kunnen gaan ondermijnen als dat veel landen zijn. Ja, we gaan denk ik even terug naar Brussel, want Ursula von der Leyen, haar naam is veel gevallen vanavond, staat op het punt van spreken, om het zo te zeggen. Daar is ze. The European voters who participated in the European parliamentary elections for their trust. Today is a good day for the European People's Party. We won the European elections. We are by far the strongest party. We are the anchor of stability. And voters recognized our leadership during the last 5 years. Over the last weeks, I campaigned across Europe. I campaigned in 17 countries and 31 cities. I listened to worries and concerns, but everywhere I felt that the citizens really care about our union. And what I saw was a lot of confidence and trust in the European Union. I want also to thank all those in our EPP family in all our member states who worked so hard for this success. Now, this election has given us two messages. First, there remains a majority in the center for a strong Europe. And that is crucial for stability. In other words, the center is holding. But it is also true that the extremes on the left and on the right have gained support. And this is why the result comes with great responsibility for the parties in the center. Arjen van der Horst, een grote verantwoordelijkheid voor de middenpartijen, zegt ze hier als laatst. Wat zei ze verder nog? Even vertalen. Ja, ze zei een goede dag voor de Europese Volkspartij. We hebben gewonnen. We blijven de grootste politieke partij. En dit is heel belangrijk voor de stabiliteit van Europa. Ze zegt, ja, deze uitslag heeft twee boodschappen. Het centrum is nog steeds sterk. Dit is goed voor de stabiliteit van Europa. Maar ze erkent ook, die extreemrechtse groepen, die hebben ook gewonnen. En dat brengt grote verantwoordelijkheid uit voor ons. Wij moeten juist het politieke midden goed bewaken. Ja, Tijn, hoe luister jij naar deze toespraak? Wel, vintage Ursula von der Leyen. Vertrouwen, anker, stabiliteit, verantwoordelijkheid. Dat zijn van die woorden die ze graag gebruikt. En daar heeft ze trouwens dus ook mee gewonnen. Maar ze heeft gelijk natuurlijk. Er is een enorme verantwoordelijkheid die ze nu krijgen om, zoals zij dat natuurlijk hoopt, om die mensen die nu eurosceptisch hebben gestemd, om die over 5 jaar toch weer aan boord te trekken. En dat wordt heel moeilijk. Of gaat dat alleen nog maar groeien, die eurosceptische beweging? Het is nu meegevallen, maar dat bedoelt ze met verantwoordelijkheid. Nu moeten we ze aan boord trekken. Ja, want mevrouw de Lange, we hebben natuurlijk ook lange tijd gehad. Ook Wilders bijvoorbeeld was voor Nexit. Ook andere radicaal-rechtse partijen wilden eigenlijk uit de EU. Nou, dat geluid horen we niet meer. Het is eerder andersom. Nee, de meeste radicaal-rechtse partijen hebben dat opgegeven. Ze hebben gezien dat dat een boodschap is die niet populair is bij kiezers. Want ook hun eigen achterban wil niet uit de Europese Unie. En ze hebben ook gezien, op basis van het Britse voorbeeld, dat dat niet echt een groot succes is noodzakelijkerwijs. Lars, jou viel ook nog wat op. Ursula von der Leyen zei in de speech: het centrum houdt. Ik zie dat Manfred Weber, de leider van de Europese Volkspartij, alweer aanstuurt om een coalitie met de Sociaaldemocraten en de Liberalen. En dat betekent eigenlijk dat er in de Europese politiek qua verhoudingen de komende jaren niks gaat veranderen. Tijn, corrigeer me even als ik het fout zeg. Maar dat betekent ook iets voor de coalitie hier in Nederland. Want de coalitie heeft in het hoofdlijnenakkoord, beoogd coalitie moet ik zeggen, in het hoofdlijnenakkoord twee behoorlijke claims neergelegd in Europa. Meerdere trouwens, maar ik noem er even twee. Op migratie, een op-out. En op het gebied van landbouw, en dan vooral in het stikstofdossier. Hè, met de vuist op tafel slaan, hebben we gehoord. Want ze wilden daar meer coulance van Brussel. En tegelijkertijd ook nog eens een keer 1,6 miljard euro minder afdragen. Nou, we hoorden Pieter al zeggen dat de kans dat het migratiebeleid heel erg groot gaat veranderen, is niet heel erg groot, moet ik zeggen. En de kans dat het landbouwbeleid of het natuurbeleid hiermee een grote omslag maakt, is ook al niet groot. En dan heb je dus al meteen een coalitie die op twee belangrijke hoofdpunten waarschijnlijk weinig voor elkaar zou krijgen in de komende jaren. In ieder geval niet in Brussel. Ja, Tijn, nog eventjes terug naar Ursula von der Leyen, die nog steeds daar op het podium staat. Opvallend, hè? Trouwens, dat een goudkleurig jasje wat ze uit de kast heeft getrokken. Waarom is dat opvallend? Ja, ze heeft altijd iets van... ze heeft echt een winnaarsjasje aangetrokken. Ja, zalmkleurig. Maar deze, ze had hier wel rekening mee gehouden. Ja. Wat betekent de uitslag van vanavond nou voor een tweede termijn voor haar als voorzitter van de Europese Commissie? Ja, maar denk je heel veel. Kat in bakkie. Kat in bakkie, zou ik bijna zeggen, ja. Ja. En wat we las het net over hard. Die punten die Nederland graag wil, hadden we eerst natuurlijk Rutte. Nu krijg je een onbekende, Schoof. Die moet dat dan gaan voorkomen. In hoeverre speelt dat nog mee, dat er een nieuw gezicht komt? Dat speelt heel erg mee. Rutte, ja, samen met Orbán Lang, dus de langzittende premier. Hij vertrekt nu. Schoof, ja, hele ervaren bestuurder natuurlijk. Maar die kent dat hele Brusselse spel nog niet. En daarom wordt er ook al over gesproken dat op die eerste top die georganiseerd wordt in eind juni in Brussel, waar het meteen gaat over die topfuncties, ja, dat je dan eigenlijk misschien toch nog maar beter demissionair premier Rutte daar het spel kan laten spelen. Maar dat is een enorm probleem tegelijkertijd. Want in die banencarousel, hè, want er moeten allerlei topfuncties vergeven worden. Nou, Ursula von der Leyen is wel zeker, maar er zijn er nog drie. Die zal ik maar even niet noemen. Maar Rutte speelt in die banencarousel natuurlijk zelf ook een rol, want die moet zijn NAVO-chefschap nog binnenslepen. Dus het wordt een enorm ingewikkelde oefening. Dus het lijkt me wel logisch dat ze Dick Schoof daar wel naartoe willen sturen. Als ze het halen, op het bordes hebben gestaan. Ja, want dat is ook wel de vraag. Maar dan heb je Dick Schoof die onervaren is. En misschien wel de kaas van zijn boot laat eten. Tot zover deze speciale uitzending over de Europese verkiezingen. Dank aan onze gasten Tijn Sade, Sarah de Lange en Pieter de Wilde en Lars Geerts. Morgen is er wel weer gewoon een oog op morgen met Chris Keijne. En straks Wat blijft met Lara Billy Rensen. Ik kan niet anders dan nog, ook namens Fleur, een heel prettige nacht nog te wensen. Don't die, verkiezingsdag, yes! Naar Frank Renaud, onze correspondent. Frank, het is feest bij jou erachter. Nou, dat kun je wel zeggen. Ik sta bij het verkiezingsbijeenkomst van de partijen van Marine Le Pen. Je dissous donc ce soir l'Assemblée nationale. Een desaster voor die Ampelparteien in Duitsland, voor SPD, Grüne en FDP. Dus dat is niets anders dan een geplettende nederlaag voor ons. AfD in de prognose bij 16,5%. Ik hätte mir natuurlijk meer gewünscht, ganz klar. Right is good. To go right is always good. Go right. Het parlement wordt moeilijker met een grote groep op rechts. Maar wel iets om heel serieus te nemen. We will build a bastion against the extremes from the left and from the right. We will stop them. Wie wordt nou de grootste? GroenLinks, PvdA op 8. Ja, we hebben de verkiezingen gewonnen. PVV de tweede, maar met een zetel minder, begreep ik. Inderdaad, PVV op 6, die verliezen dus een zetel. Ja, ik heb bijna geen nagels meer over, want ik vind het heel spannend en ik hoop het. Een typische pro-Europese partij als Volt er een zetel bij heeft gekregen. Ik heb een hele bijzondere 5 minuten gehad zojuist. Dus 5 minuten geleden wist ik het nog niet zeker, maar nu weet ik zeker dat ik ook het Europees parlement inga. Maar het echte werk begint straks pas echt hier in dit parlement. Nu gaan we op onze borden dank u plakken voor de kiezers. Viele Grüße hier van Brussel. Thank you so much. And thanks so much for this evening. Nu in het Lalique Museum in Doesburg. Moega en tijdgenoten. En Koninkrijk van Kleuren in de prachtig gerestaureerde commanderij. Boek uw tickets op laliquemuseum.nl. Heeft uw kind moeite met rekenen? Ga naar foutloosrekenen.nl. Hoor je dat? Er schuilen sprookjes in de maaltijdboxen van HelloFresh. Smul van Roodkapje's favoriete spaghetti en waan je in één hap in het Sprookjesbos. Kook in juni mee met de limited edition recepten en maak kans op een overnachting bij de Efteling. Dat klinkt toch als een sprookje? Ruitschade? Google even Autotaalglas. Tot straks. Opgelost. Autotaalglas. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. NPO Radio 1.